Sziasztok! Szerbusztok! Újabb péntek, újabb reflektor. Itt van velem Balázs, mint ahogy megszokhattátok már ezt a felállást, rajtunk van az uniform is. Még akkor is hallunk. És remélem, hogy hallotok minket rendesen, és minden rendben van. Megint egy ilyen apróság, hogy ugye kezdtük a reflektort, és Balázsral beszélgettünk, hogy nincsen túl sok hír egyébként erre a hétre, úgyhogy ez egy viszonylag kurta adás lesz. Aztán én nézegettem, hogy körülbelül hogyan néz ki ez a felsorolás, és megint négy oldal sikerült összeszedned. Nem, láttam, hogy te is írtál oda. Jó, négy sort. Az utána elrejtettem egyébként. Azt tudom, azt úgy kezdett, hogy kitörlődött. Úgyhogy kösz. Úgyhogy megint egy eléggé hosszas hír folyam lesz, és lesznek majd dolgok, amik kifejtősebbek lesznek. Mert én úgy gondoltam, hogy sokkal fókuszáltabb lesz a mostani reflektor, de akkor én nem tudtam, hogy ennyi minden történt. És én úgy gondoltam, hogy valami olyasmiről fogunk beszélni, aminek a keretein nagyon nagyzolósan és fellengzősen az lesz, hogy a AAA megsemmisülése. És szándékosan nem azt mondom, hogy marginalizálódása, vagy bármilyen ilyen szépség, hanem igazából itt ez a testi-lelki leromlása ennek a szintérnek. Amiről majd beszélünk, ugye, hogy emberileg, főleg amikor az Activisionhez fogunk kérni, milyen magatartás szivárgott ki, mert ott azért történt egy olyan... Sok minden. Tehát egészen új szintekig csapott fel ott a szarhullám, és fogunk beszélni arról, hogy AAA játékok hogy tudnak olyan minőségben megjelenni. Amit én bevallom őszintén, hogy a Far Cry 6 megjelenésnél azt hittem, hogy ez egy ilyen... Egy ilyen kirívó példa, hogy a Far Cry 6 az úgy sikerült, de úgy néz ki, hogy egyre újabb címeket tud elérni ez a szarcon, ami nem tudok szebben fogalmazni, és ráadásul olyan nívós neveket, amiktől azért nem vártál volna ilyen mértékű problémákat. Hát te. Hát én, igen. De én naív vagyok. Úgyhogy... Te abszolút naív vagy, igen. Én tényleg meg tudok lepődni még őszintén. Én nem hiszek abban, hogy tudod, hogy minden politikus hazudik, minden vállalat csak meg akarja lopni az embereket. Én még őszintén meg tudok lepődni, amikor ez így van. Igen? Uh-huh. Na, de jó neked. Igen. Viszont így beszéljünk egy kicsit szerintem arról is, hogy így a műsort milyen mértékben fogja érinteni most így a elkövetkezendő karácsony, új év tengely. Ugye erről beszéltünk a múltkor. Nagyjából úgy kell készülni, ugye néha kiszaktunk hagyni egy-egy adást, ennek különböző okai vannak, viszont az már úgy egészen bizonyos, hogy mi is fogunk egy karácsonyi szünetet tartani. Uh-huh. Nem kell megijedni, nem most még rögtön. Uh-huh. De valahogy az ilyen december 17 kötője január 1 tengelyen. Hát az biztos, hogy igen, tehát olyan december közel... Figyelj, nekem itt volt valahol a telefonom, de mindig valahol elmondom. Nézzük már egy naptárat, hogy körülbelül hogyan van értelme, de valahogy ez a 17-e környéke az, ami... Igen. Amiről beszéltünk, hogy lehet, hogy akkor lenne az utolsó. Sőt, biztos, mert utána 24-e jön, nézzétek el nekünk, de december 24-én nem tervezünk reflektorozni. És csak a senkit ne érde meglepetésként, 31-én sem, szilveszter előestéjén hát, sem tervezünk. Nem hiszem, hogy olyan állapotban leszünk, meg nem is leszünk itt, tehát... Igen, úgyhogy szerintem gyakorlatilag konszenzusra jutottunk, nem, hogy 17-e lesz valószínűleg az utolsó reflektor. Hát ugye erről beszéltünk, hogy 17-én még legyen, vagy már ne legyen, de valahogy abban a környéken, illetve szerintem a másik, ami biztos dolog, hogy december 9 az ugye Game Awards, ez csütörtök... illetve inkább péntek hajnali óra nálunk. Tehát hát gyakorlatilag nálunk az már 10-e, az pedig valószínűleg úgy fog lenni, hogy nyomunk egy élőzést a Game Awards-ról, viszont én nem gondolnám, hogy aznap még lesz reflektor. Aha. Bocsáss, lehet, hogy véletlenül valamit bannoltam, mert pont ugrott egyet a... Nem, csak jóvá hagytad. Ja, jóvá hagytam, jó, mert... Mindegy. Igen, szóval ott már pénteken nem lesz akkor reflektor, akkor a heti reflektor. Az a Game Awards. Az a Game Awards lesz, úgyhogy erre lelkiekben készüljetek fel, nem fogunk tudni fizikailag többet bírni. Nézzétek el, nekünk nem vagyunk már 18 évesek. De. Időnként kell aludnunk is. A neked. Ebben az évben már háromszor haltam bele egyébként a stresszbe, de már jön a negyedik hullám. Azt képest egész jól nézek. El akartam sütni neked egy jó szóviccet, és mindig belevágsz a szóval. Meg lesz rá egy 3-4 óra. Köszönöm. Ja, úgyhogy ez nagyjából így fog kinézni. Nyilván ez a mai adást meg az elkövetkező két hetet nem fogja érinteni, hanem utána ugye akkor lesz ez a Game Awards-os téma, az utánoldást azt még így kitaláljuk, meg majd természetesen, ahogy ígértük, akkor majd a top 20-as lista két részletben ki fog menni valamikor. Illetve én készülök egy meglepetéssel nektek. Na. Én szeretnék ajándékozni. Ugye az utolsó reflektorban szerintem ki fogunk sorsolni játékot. Hasonlóan, hogy eddig csináltuk, tudjátok, hogy beírjátok a reflektort, most ne írjátok be, tehát semmi. Tehát majd akkor ott, ha majd ott vagyunk, akkor majd beírjátok, hogy reflektor, és akkor részt vesztek majd egy játékba, és egy kis apróság, egy pár kiszúrunk a szerencsések között. Úgyis Alcatraz fogja nyerni az egyiket, nem mindig ő nyer. Jó. Rárepüljünk akkor a dolgokra? Beszélhetünk dolgokra, elvileg ezért vannak itt az emberek. Jó, akkor csak, hogy senkit ne érjen meglepetésként, ugye megint szokás szerint Sonyval kezdünk, aztán Microsoft, nem tudom, van Nintendo? Talán egy hír. Igen, egy Nintendo, megint reagáltak? Jó. És most, aztán, most reagáltak hivatalosan. És aztán viszont annyi újdonság lesz, hogy a rövid hírek is tematizálva vannak, úgyhogy... Szia, Betszektor! Igen, jó. Tehát lesz egy Activision Blizzard szekciónk, lesz egy Electronic Arts szekciónk, mit írtam még fel? Yeah, Take Two! Ó, az mi volt? Mindegy, fogunk róla beszélni. Igen, meg nyilván egy rövid hírezés, és a rövid hírezésben szerintem kicsit jobban belemegyünk a Game Awards-ra, ha már ez így felmerült, ugyanis kikerültek azok a listák, ami meg vannak nevezve a bizonyos játékok, amiket indítottak. Igen, majd ha odaértünk. Itt felmerült valami egyébként, hogy nem fogunk beszélni az Iron Channel-es jelenségről, mert bár mi közegünket érinti, már nem a pedofilia, ugye a YouTube meg tartalomgyártás, de nem hiszem, hogy a Reflektornak tisztje lenne ilyen dolgokkal foglalkozni. Pont elég probléma, hogy ez a dolog létezik. Aki nem tudja, miről van szó, az olvassa el az elmúlt egy-két nap indexes cikkeit. Például. No de! Lepjünk akkor rá! Nézzük, mit történt. Menjünk akkor, kezdjünk Sonyval. Meglepően kevés Sony sír lesz most. De azért van egy pár. Méghozzá kezdünk is egy Sony szabadalommal, mert a Sony szeret szabadalmakat bejegyezni. Úgyhogy ezt most is megtette. Egyébként ez már, én ha jól emlékszem, ez egy régebb óta létező szabadalom. Mégpedig arról van szó, hogy szeretnék kicsit fejleszteni a streaming szolgáltatásuknak a minőségét, és ezzel kapcsolatban jegyeztek be egy szabadalmat, ahol a több videókártya együttes munkavégzése vagy feladat megosztásán keresztül szeretnék a minőséget javítani. Ugye ez nem egy új keletű dolog, hogy játékos számításokat végeztetünk több videókártyán párhuzamosan. Ezt, ha jól emlékszem, de majd kijavítotok, ezt még annó a 3DFX, a megboldogult 3DFX vezette be annó talán a Voodoo 2-es szériával, Voodoo 2, Voodoo 3, valahogy így, ami egyébként utána átvett az Nvidia. Egész konkrétan megvásárolták a 3DFX-nek a maradékát, és akkor az SLI az onnan eredeztethető. Még a nevezete is ugyanez volt, csak a rövidítés az mást jelentett, picit más volt a lényege. Viszont ha észrevettétek, ezek a technológiák nagyjában és egész évben így kezdenek így eltünelezni. Tehát már az SLI se úgy működik, ahol még működik, kivette az Nvidia támogatást, az AMD-nél ugye volt a Crossfire. Ennek nagyon egyszerű oka van, mert valahogy soha nem tudták jól megoldani azt, hogy a terhelést megfelelően osszák el a videókártyák között. Uh-huh. Tehát régebben mit tudom, voltak erre olyan megoldások, hogy minden páros és tehát minden páros pixelt vagy megtorta az egyik kártya számolt, minden páratlant a másik, viszont nagyon-nagyon nehéz volt az befolyásolni, hogy ugye egyszerre végezzenek, mert lehetett teljesen különböző dolog, amit számoltak, és emiatt általában ilyen screen tearing, tehát hogy így megtört a kép, mert mit tudom én, az a pixel még nem volt kiszámolva, más már ki volt. Uh-huh. Voltak különböző megoldások, nem igazán sikerült. Most a Sony is próbálkozik ezzel megint. Olyan megoldást találtak ki, ahol, és itt most nem csak két kártyáról beszélünk, mert ugye mivel ezt a cloud platformjukba akarják beépíteni, ugye ott akár, mit tudom én, 4, 8, 12, tehát lehet rengeteg is. Létrehoznak egy úgynevezett buffert, ahol a kártyák le tudják azokat az adatokat tárolni, amiket már kiszámoltak, és akkor nem kell várni egyiknek a másikra. Ugye ez eddig azért nem nagyon valósult meg, mert nem volt, legebb szerintem, ennél azért bonyolultabb a háttér az egész, az most ugye nagyon ilyen leegyszerűsítve, mert a háttértáraknak, vagy ezeknek a buffereknek egyszerűen nem volt olyan elérése, tehát nem voltak olyan gyorsak, hogy ezt az adatot megfelelő gyorsasággal lehessen streamelni, és akkor fennállt ugyanaz a probléma, hogy hiába volt letárolva az adat, amire szükség volt, mivel nem tudták elég gyorsan bekérni, vagy egyszerre bekérni, ezért ott is ugye ez latency-t okozott. Úgyhogy most ezt találták ki, gyorsan is védették, bár ez nekem ilyen nagyon általános megoldásnak tűnik, de nagyon-nagyon nem mentem bele, mert ott a memória címzésen keresztül mindenféle dolgot megemlítettek. Minden esetre, ha ez így bejön nekik, és tudják normálisan implementálni, az azt jelenteti, hogy sokkal jobb minőségben tudják majd streamálni az adatokat, ami így a PS Now-ra ráférne, mert ugye nem olyan rég jutottak el egyáltalán odáig, hogy ne 720p-ben menjen a szolgáltatás, hanem most már ugye tudja a 1080p-t. Most a tévelején álltak el. Valahogy így, tehát hogy gyakorlatilag ugye most már lassan 2022-t írunk, és még így az évelején még a, mondom, a 720p volt a teteje, ami nyilván egy PlayStation 3-as játéknál annyira nem számít, de ugye miután most már integráltak PlayStation 4-es játékokat is, ugye nagyon sokat bele, szerintem az sem jönnek a PS5-ös játékok is oda, ott nyilván erre szükség van. Mert nem néz ki olyan jól, mint ha mondjuk egy Ratchet & Clank Rift Apartot teleskálázó 1080p-be és ilyen darabosan streamelett ki, mert annak sok értelme nincsen. Úgyhogy én kíváncsian várom majd, hogy ezt meg tudják-e oldani. Nyilván látok rá esélyt, mert ők azért elég szorosan együtt dolgoznak az AMD-vel. Nagyon sok egyedi megoldás van például a PS5-ben és ugyanúgy az Xbox-ban is egyébként, ami tehát nem teljesen feleltethető meg a PC-s hardvereknek. Ugye hiába ugyanaz az RDNA 2-es GPU alapja van, de már a PS4-nél is nagyon sok egyedi funkciót építettek be. Persze az SSD-knél is egyébként vannak ilyen különleges kritériumok az írásolvasási sebességben, tehát ugye ott sem lehet csak úgy bármit belepakolni. Már lehet, csak nincs értelme, mert szarabb teljesítmény fogsz kapni a végén. Így van. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, szerintem ezt nem mostanában fogjuk megtapasztalni, legalábbis mi magyarok itt a Kárpát-medencében, mert amennyire nyomják nálunk a PlayStation Plus, nem, PlayStation Now-t. Hát ez még úgy odébb lesz, viszont mi egy kiforrottabb szolgáltatást fogunk kapni. Mire idáig eljut a 4K-t is tudni fogja. Úgyhogy... Na, nem is értem egyébként, mert itthon azért elég jó az internet. Tehát, hogy így... Na, és ugye kiküszöbölték azt is az Azure szerverek behozatalával, illetve hogy átálltak oda. Ugye a PlayStation-nak hátránya volt, hogy a Sony saját szerverein futott, ami talán, akarok hülyeséget mondani, 22 országban volt egyáltalán lefedettsége a Sony-nak. Ugye az Azure-ral ezt kicsit megkerülik. Tehát már se lehet mondani, hogy így a geológiai elhelyezkedés miatt nem tudják ezt megoldani. Közben eszembe jutott, hogy honnan volt ismerős ez a multi GPU szabadalom. Ha jól emlékszem, a nyáron volt egy hírünk, amikor azt latolgatták, hogy hasonló eljárással, tehát hogy több GPU összekapcsolással fog jönni majd a PS5 Pro. Én egyébként nagyon úgy látom, hogyha volt is terben valaha ilyen félgenerációs váltás, és azért ezt meg szokták jó előre tervezni, azt, ha más nem, az ilyen chip hiány, meg ugye a többi dolog, amiatt nem elérhető a konzol amúgy sem, azt így keresztbe húzta, és én megmerem kockáztatni, hogy ebben a generációban nem lesz félgenerációs váltás. Figyelj, ezt a multi-GPU szabadalmat nem indokolhatja a Ray Tracing? Hát... Mert igazából, nézd, olyan játékokat nem nagyon kapunk, amik és nem is fogunk kapni, amennyire látjuk most, hogy mik vannak így pipeline-ban, nem nagyon látni olyan címeket, amik nagyon megfektetnék ezeket a rendszereket. Tehát a GPU nem indokolt, hogy tovább lépjen, ha most csak a konzolra szorítkozunk, és nem a mögötte lévő háttérországra. Viszont, hogyha a konzolba akarnak belerakni valamit, az, amiben ez is gyenge, és egyébként az Xbox is gyenge, és egyébként az összes VGA egység gyenge, az a Ray Tracingnek a kiszolgálása. Tehát lehetséges, hogy mondjuk ebben akarnak előre lépni? Hát nem hiszem, hogy, tehát pont amiatt, amiről múltkor beszéltünk, hogy szerintem ennyire nem érdekli az embereket a ray tracing. Tehát azon kívül, hogy a marketing próbálta belemagyarázni, hogy az neked milyen jó, és egyébként jól látszik, hogy most már fejlesztünk, hogy mindenki azt mondja, hogy kurvára nem kell, meg a játékosok is azt mondják, hogy nem kell. Így szerintem csak emiatt belerakni még egy videokártyát nem lenne értelme. A másik gond meg az, hogy ezek a konzolok még mindig egy adott energiafelhasználásra vannak tervezve. Jogos. Tehát, hogy nem tudod a végtelenségig növelni a teljesítmény. Nyilván, ahogy a csíkszéletség csökken, úgy tudod, de akkor meg megint nincs értelme többet belerakni. Világos. Tehát ezért nem. A cloudnál azért működhet, mert ott van valahol egy baszom nagy szerverpark arra elkülönített részre, ott nem téma az, hogy most mennyi gigawattot eszik meg, arra van tervezve, hogy ezt kiszolgálja. Tehát ott ezt látom, így otthoni felhasználásra nem látom. Egyébként csak egy kis kikacsintás, ha már Ray Tracing, megkapta a Guardians of Galaxy a Ray Tracing támogatást. Igen. Aha, és javítottak a teljesítményen Xboxon, PS5-ön, meg PS4-es is. Gondolt a teljesítmény? Nem, csak javítottak rajta. Jaj. Tehát ilyen dinamikus volt ugye azt hiszem a felbontásskálázás, meg az FPS is nem fix 60 volt. Uh-huh. Azt úgy én is láttam játék közben. Most javítottak, és tök jó, mert mondom PS4 is kapott teljesítménypatchet, tehát elvileg már ott is jobban fut. Na, az ez jó hír. Úgyhogy ez ilyen plusz dolog. Na, faszom. Ja. Na, ez viszont nekem egy tök új dolog, úgyhogy rá is nézek, és addig kérlek, vezest fel, hogy mi a nagy helyzet. Igen, tehát a következő írunk az, hogy jó eséllyel megtippelték, hogy mi lesz a következő PlayStation Plus, tehát a decemberi PlayStation Plusnak a PlayStation 5-ös játéka. Nagyon egyszerű módon végezték ezt el, mégpedig mert az elmúlt pár hónapra visszatekintünk, általában ez úgy szokott kinézni, hogy a PlayStation 5-ös játék az egy új cím. Uh-huh. Aminek 8-ból 6-szor a megjelenési dátuma egybeesik a PlayStation Plus-os játékoknak a megjelenési dátumával, és ugyanígy december 7-re, amikor ki fog jönni az új PS Plus, van egy megjelenésünk, ez a Heavenly Bodies nevezetű játék, ami szerintem abszolút nem igényli egyébként, hogy új Next Gen konzolnak a teljesítményének akár az 5%-át sem, de akkor fog megjelenni, úgyhogy valószínűleg ezt fogjuk megkapni. Ez egyébként egy ilyen, hát nem is tudom, hogy tudnám jól leírni, egy ilyen űrbázison kell mindenféle feladatot elvégezni, de annyival variálták meg a játékmenetet, hogy a karakteredet egy ilyen ragdoll effektussal mozgatott, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon furán mozog, ilyen gravitációs elhatások vannak, tehát nyilván az űrben, és akkor azzal tudsz mindenféle dolgokat csinálni, de lesz benne kóp. És egyébként jó pofának tűnik, így megnéztem. A grafikája abszolút nem igényli, hogy next gen legyen, de maga a játék egyébként nem tűnik rossznak. Meglátjuk, hogy igaz lesz-e. Ezt a hírt olvastad? Nem. De azt még múlt héten olvastam, csak nagyon nem ide tartasz. Jaj, oké, rendben. Oké. Ja, csak most jött szembe velem a hír, hogy Amurant vette egy benzinkutat. Pedig ez múlt heti hír. Jaj, oké. Hát Magyarországon egy pár csőrbe ment, lehet, hogy így csapott le valamire. Jó, szóval akkor figyeljünk azt majd. Azt mondtam, hogy azokat ő átveszi. Miket? Azokat a benzinkutakat, akik, de ide tartozó, de már szóba jött, tehát a MOL nyilatkozott, hogy átveszi azokat a benzinkutaknak az üzemeltetését, ahol nem tudják tartani ezt a fixárat. Te kinek adnád el a benzinkutatat, inkább a MOL-nak vagy Amurantnak? Ja, neked? Mert tudom, hogy akkor jó kezekre kerül. Hát az én gazdálkodási képességeim legendások. Sokkal kíváncsiak. Hát, ha lehúznád a benzinárakat. No, repüljünk tovább. Hú, nagyon gyorsan túl leszünk ezen a PlayStation szekcióban. Nincsen túl sok érdekes hír. Figyelj, még 20 percesen beszélünk, és már túl vagyok 2. Ezt viszont lehet, hogy megnyitnám, nem is konkrétan ezt, hanem magát a store-nak a felületét. A lényeg az, hogy bizonyára figyelemmel kísértétek az eseményeket, tehát elrajtolt a Black Friday, a fekete péntek. Ilyenkor őrületes leárazások vannak, ezt a PlayStation a saját felületén markánsan kommunikálja, és ilyen 60%-os, akár 60%-os leárazások vannak. nyilván, hogyha valaki a PlayStation Plus-ban benne van, akkor ezek még erősebbek tudnak lenni. És hát nagyon sok mindent érint. Egyebek között hát van egy játék, amiről majd mi fogunk beszélni a későbbiekben, de például a sokak által kedvelt és még többek által egyáltalán mindenkit hidegen hagyó játék, a Deathloop most féláron kapható, ez nagyon fontos. Úgyhogy nem tudom, hogy erre akartál rálepülni. Igen, arra gondoltam, hogy itt, ugye neked azt nyilván már átküldtem, de hogy így egy-két dílt így megnézhetünk, amit így mondjuk tudunk ajánlani. Uh-huh. Igen, Zolinak így átküldtem a Deathloopot, én nem tudom, hogy ez most kinek szól, de szerintem Black Friday ide vagy oda egy kritikailag elismert, több díjra jelölt, remekbe szabott játék. Mert a Deathloop? Hát, jó, igen. Deathloop, ha gyakorlatilag másfél hónappal a megjelenése után kap egy mínusz 50%-os árcímkét, az egyrészt egy, és mondom, tök jó, hogy leáraszták, mert aki eddig nem vette meg, és most úgy gondolja, tök jó. Egyrészt szerintem mocskos mód arculköpése annak, aki behúzta teljes áron, amikor megjelent. Ennyi idő után leárazni 50%-kal, erre még a Black Friday sem mentség. Másrésztről meg szerintem sokat elmond. És nem nagyon láttam, hogy kommunikáltak volna eladási adatokat. Nem, mély rakús van. De egyébként az a durva, most a múltkori adásban próbáltunk nagyon korteskedni a Guardians of the Galaxy mellett, de az is megkapta a maga 35%-át. Nyilván is sok mindent rá lehet fogni a Black Friday-re. Na, ezt viszont ennek örülök. Hogy lement az ára? Ja, hát ha több emberhez eljut, igen. Igen, igen, tehát hogy... amúgy is ugye a Guardians of Galaxy az nem Next Gen áron jelent meg, tehát $60-ról jött ki, de most megkapta is a 35%-os árengedményt, tehát 15 ezer forint körül bele lehet húzni. Végre elkezdte akciózni a Sony a PlayStation 5 címeit, uh-huh. Tehát egyik, amit itt ugye látsz is, és én egyébként ennek nagyon örülök, mert pont erre vártam, mert szerintem ennyit ér, ennél többet nem. Tehát például a Demon's Souls. Így. Demon's Souls is most 27 ezer forint helyett 17 ezer forint, tehát normál tripla ára lett. És ha jól emlékszem, akkor a Ratchet & Clank is itt lesz valami. Oh, Tales of Arise is le van akcióban. A Cyberpunk 50%-os akcióban fut. Igen, Ratchet & Clank is kapott egy 25%-os árengedményt, tehát ő is beállt a $60-os ára, Returnal is megkapta, tehát végre elkezdték akciózni a PS5 címeket, Miles Morales. És mint a 17 oldalon nem szívesen mennék át. Hát csak így a nagyobb címeket kiemeltük. Tehát... De azért látjuk, a Demon's Souls is a Deluxe Edition kapott egy 30%-os árengedményt, tehát most már annyiba kerül, mint egy előző generációs ja. teljes árujáték. Mondjuk ott szerintem teljesen fölösleges megvenni a Deluxe-ot azért a két vagy három ilyen páncélért, amit beleraknak, de azért vannak ilyenek. Menjetek fel a store-nak az oldalára. Azért ez beszédes, bazd meg, a Deathloop Deluxe Edition 15.595-ért. Tehát... Az igen, 30 rugóról. Aha, tehát azért... Igen, mindegy, fogunk erről még beszélni, mert... Resident Evil Village 10.000 forint, ha jól láttam, az első oldalon az volt. Szóval kerül ide. Psychonauts 2, aha. Azt kiadták PlayStation-re is. What? Én azt hittem, hogy az micro-exkluzív maradt. De akkor lehet, hogy csak időleges exkluzivitást kapott. Na, akkor Psychonauts 2-t is be lehet húzni PlayStation-re. Látod, milyen jó, hogy ránéztünk? Nézzétek meg, több mint 400 cím van leakciózva, november 30-áig elérhetők ezek az akciók, tehát azon kívül, hogy most Black Friday a neve, két hétig fognak ezek futni, úgyhogy mindenképpen érdemes belenézni. Maci, szia uram, jó játék, nem érdekel fél át. Jó, úgyhogy most zajlik ez az akció, úgyhogy akinek van éppen fölösleges pénze így karácsony előtt, vagy mondjuk szeretne valakit meglepni, meg gondolom ezt így ajándékozni is lehet, nem tudom, a PlayStation-nek a sztóriában van erre lehetőség, hogy másnak giftelni, de ha van, akkor szerintem érdemes ezek lecsapni, valószínűleg boltokban is tart ma, meg hogy ismerem őket hétvégén is, valószínűleg tartani fog ez az akció, úgyhogy repüljetek rá, most, ha valamikor most érdemes játékot venni. Így van. Na, akkor beszéljünk egy olyan hírről, ami hát azért nem smafu. Hanem sifu. Hanem sifu. Végre nem arról kell beszélnünk, hogy egy játék csúszik, sőt mi többen meg pont az ellenkezőjéről. Ugyanis a héten hallatott magáról a sifu, ugye ez egy kisebb cím, egyelőre PlayStation-os és PC-s megjelenés van előirányozva. Február 22-re volt azt hiszem az eredeti megjelenése téve, és előbbre hozták, egy egészen rövidke videóval jelentették be, egyébként nagyon vicces volt, ahogy 40-50 másodperces videó volt, és ugye demozták, hogy ez az a játék, ahol mész, és le kell karatézni az összes ellenfelet, és ugye van benne egy olyan játékmechanika, hogy ha meghalsz, akkor öregszel, és akkor nekem ez még mindig nem egészen tiszta, hogy ez hogyan befolyásolja a játékmenetet, de majd ez is ki fog lassabban fogsz ütni, elfelejted, kiket ütöttél le, meg ilyen. Hogy miért vagyok? Kapsz egy botot idő. Ilyen rollátorral mész. 40 halál után előbbre vesznek a oltásaim. Az biztos sorrendben. Kapsz egy banyatankot. Na mindegy, és akkor ugye itt is ment ez, hogy ment fölfele az életkor a csávónak, és utána viszont a megjelenési dátumnál meg visszafele pörgött a számláló. Február 8-ra hozták előre, tehát két héttel előre hozták a megjelenést, ez szerintem tök pozitív. Úgyhogy ez nekünk majd nagyon jó lesz. Egyébként nem február 8 lett volna a Saints Row-nak az eredeti megjelenése? Nem, az meg február 22 lett volna. Az 22 lett volna? Nem. A Saints Row együtt jelent volna meg az Elden Ring-gel. El is menekítették onnan, majd erről beszélünk. Nem az Elden Ring-et, az azért nem ilyet meg a Saints Row-tól. Az durva lenne. De valamivel együtt jelent volna meg, most nem tudom. Valami volt szerintem. Lehet a Skorna. Jó. Akkor elő fogunk majd csifúzni. De nézd meg, ezek szerint van, aki hamarabb kész tud lenni a játékával, nem kell halogatni. Majd lesz rá példa a mai napi reflektorban egy csomó olyan dologra, amit viszont tologattak, mert nincs reflektor egyébként anélkül, hogy ne tolnának el 3-4 játék megjelenést. Félnek. Hogy most dátummal, vagy minőségben az... Odébb rugdossák ezeket a dolgokat. Na, ott biztos nem volt Covid, igen, csak biztosnak igazam. Ez ilyen szelektív ez a vírus. Nem illik ezzel a vírussal viccelődni, nem is a vírussal viccelődök, hanem az iparági hozzáállással, gondolom ez átjön. Ezt csak azok kedvéért mondom, akik mondjuk ilyen hivatásos rettegők, tudod, és imádnak beleállni mindenbe. És akkor beszéljünk erről az utolsó blokkról, ezt neked fog sokat mondani, mert tudom, hogy te vagy ilyen nagy SMT őrült. Rá vagy csavarodva, az első kék kockából felismerted, hogy mi ez? Hát tudom. Szóval ez ilyen félig meddig PlayStation-os hír, igazából arról van szó, hogy ugye megjelent Shin Megami Tensei 5 Nintendo Switch-re, és Shin Megami Tensei széria, azt hiszem, hogy az előző három, a negyedik résznél biztos, a háromnál szerintem volt portolás PC-re később, de most már jó ideje Nintendo platformon fut. Ugye arról a szériáról van szó, aminek a mellékvágánya az a Persona JRPG széria, ami szerintem túl is nőtt egyébként az eredeti, tehát a Shin Megami Tenseien, főleg azért, mert mondom, ezt csak Nintendo-ra adták ki jó darabig. Viszont mivel megjelent, el is kezdtek adatokat bányászni belőle, és egyébként ugyanaz a csávó, aki anno a harmadik résznek a kódjában megtalálta azt, hogy ezt majd lesz portolva, az ebből is kiszedte, hogy nagyon úgy néz ki, hogy lesz belőle mind PC és mind PlayStation 4-es port, ami egyrésztről örömmel tölt el, mert szerintem egy messze alulértékelt, inkább eladási számokat számon tartva alulértékelt szériáról beszélünk, ami annál jobb, minél több platforma megjelenik. Másrészt kicsit nekem aggodalomra ad okot olyan szempontból, hogy ha a Switch-es verziót vették alapul, és eddig úgy néz ki, hogy az lesz az alap, és onnan csak skálázva lesz fölfelé, az, hát most hogy mondjam csúnyán, hogy nem sejtett egy teljes értékű játékot maga mögött, nyilván nem a játékkal lesz probléma, csak ugyanezt eljátszották a Dragon Quest 11-nél, hogy kiadták PC-re, először kiadták PlayStation-re, aztán kiadták a teljes verziót, ami egy csomó minden extrát tartalmazott Switch-re, majd a Switch-es verziót visszaportolták PC-re és PlayStation 4-re, úgyhogy a Ultimate kiadás szarabbul nézett ki, mint az eredeti megjelenése a játéknak. De én ezt most félreteszem, kicsit elengedem, és csak örülök annak, hogyha ezt minél több játékos tudja majd játszani több platformon, mert mondom, maga a széria nagyon jó. Csak mivel ilyen 3DS-re, meg ilyen egyéb szutykokra jöttek ki az előző részek. Így olyan sok emberhez nem jutott el, aki mondjuk nem kézi konzolon játszott. Figyeljetek, hogyha hiány lesz ebből a boltokban, tudjátok, hogy nem miattam van, jó? Tehát ne, ugye hozzám gyertek reklamára, fölvásároltam a készleteket, az utolsó darabok nálam vannak, jó? Nem leszek az. Na, csak az egy gyűjtői kiadás lesz. Csak ezért vesz egy switchet. Ha megbukik, akkor nálad tuti lesz egy otthon. Akkor várjam meg, még megbukik, és utána vegyem meg, vagy vegyem meg, hát a megbukik. Ne taktikázzon. Lehet, hogy több Nintendo-s címet kéne vennem, és akkor nem lennének ilyen 20 milliós eladások Pokémonból. Hát ott... Mindenkinek jót tennék. Ilyen kamikáze pilótái lettek volna a japánoknak. Jó, a Sony blokkal végeztünk is volna. Ilyen sem volt még, hogy fél óra alatt túljutottunk a Sony blokkon. Hát Sony szempontból nem történt olyan nagyon sok minden a héten. Ez most olyan volt, mint a Microblog szokott lenni úgy általában. Most de az ő Microblog is szoktunk beszélni. Szoktunk persze, csak a Micro nem szokott annyira erős lenni. Van általában egy-két peak hír, általában inkább a Sonynál szokott csapkodni a villám. De most úgy ez a hét úgy egész csöndes volt Sony fronton. Jó, hát hogyha figyelj, azt nézzük, hogy gyakorlatilag ugye jön az évvége a játékok, tehát új játék megjelenésünk már nem nagyon lesz. Ugye azokról, amik voltak, vagy jönnek, és már kim vannak early verzióban, beszélni fogunk most, tehát ilyen Battlefield, GTA Trilogy, stb. Meg a Halo-ról is, mert ugye kijött a multi, és majd ezzel nyitjuk a Micros szekciót, ami most jön. De gyakorlatilag a Halo single player kampányán kívül nagyon más már idén nem lesz. Nem, abszolút nem. Hát az egyetlen, ami még érdekes lett volna, a Dying Light, az ugye átmenekült jövőre. Igen. Úgyhogy, meg hát ugye valamiért az volt az elképzelés, mondjuk ez a Micros blokknál beszélni fogunk róla, nem fogunk beszélni róla, de ez a Bloodhunt, egyesek azt hitték, hogy a Bloodhunt az idén meg fog jelenni. Nem tudom, honnan vették, hogy így lesz, de hivatalosan bejelentették, mi sem beszéltünk róla, akkor... Úgyhogy bejelentették, hogy nem, Bloodhunt idén nem lesz, 2022 vége talán valami is. Úgyhogy ez is így hivatalos lesz, hát akkor így ünnepélyesen kezdjük is el a Microsoft blokkot. Azzal, amit mindenki már tud, hogy azért, pusztán azért, mert beszéltünk róla múlt héten. Mert mi megmondtuk, nem hogy azért, így lesz. Nem másért. Ugye beszéltünk arról, hogy ezen a héten el fog rajtolni a Halo Infinite multia. Ezt meghallotta a Micro. És biztos persze megnézte. Igen, és biztos, hogy be is jelentették, hogy azért nem kéne itt beszarni. Úgyhogy lehozta az összes olyan forrás, akire adnak, úgyhogy meg mi? Hogy álltok a Halo multival? Hát még kiderültem, hogy megy ki hétfőn. Úgyhogy a lényeg az, hogy tényleg elrajtolt, úgyhogy most már mindenki belekóstolhat, hogy mivel mind dolgozott a 343 az elmúlt években, ráadásul ugye free-to-play, elérhető PC-ről, konzolról, mindenhonnan ki lehet próbálni. Most ugye elég komoly Halo blokkal fogunk így érkezni, mert 4 hír lesz a Halo alatt, és beszéljünk egy kicsit a multiplayerről. Meg a kommunikációjáról, ugyanis itt vannak gondok azért, tehát kezdjük úgy, hogy amikor az volt, hogy Early Access, tehát korábbra hozzák előre a multiplayer launchot, ugye erről volt szó? Hogy korábbra hozzák a multiplayer launchot. Hát hivatalosan szerintem ezt így nem mondták, csak azért ezt már mi egy jó ideje találgattuk, hogy így lesz. Rengeteg ilyen homályos dolog van, tehát itt most volt egy olyan, hogy pont Cimbivel beszélgettem, és akkor volt az, hogy nem a Halo Infinite-et sosem mondták Open World játéknak. És fölmentem a Windows Centrálnak a blogjára, és ott még két nappal ezelőtt is úgy hivatkoztak rá, egy open world style Halo Infinite. És akkor ez a bazd meg, tehát miért gondolom, hogy sosem mondtuk, hogy open world, ezt nem a fasz nem mondtátok, csak azt mondtátok, hogy open world style. Ezt egy FPS style játékon dolgozunk, bazd meg, akkor az most FPS akkor nem. Na mindegy, szóval vannak ilyen dolgok, egyébként kijöttek érdekes dolgok a Halo kampányáról, és hogy ez mennyi lesz open world jellegű, kiderült, hogy annyira lesz open world, mint amennyire a Metro Exodus, tehát mindig fogunk kapni egy zónát, azon belül lehet majd mászkálni, de ez nem egybe open world lesz, hanem egy kis zónák, amik lineárisan követik egymást. Tehát akkor úgy lesz elvileg, hogy hiába lesz több ilyen zóna, ami ilyen semi-open world, nem úgy fog működni, hogy egyszer eléred az összeset, hanem egyik be tudsz valamit csinálni, itt elég sok dolgot, de átmész a másikba, és ott is tudsz valamit csinálni. Igen, ilyesmi lesz. Úgyhogy nincsen ezzel probléma, csak így nagyjából helyén tudjuk majd kezelni, hogy mi van. Na és akkor itt jön be az, hogy mik voltak itt még a kommunikációs érdekességek, ugyanis az volt, hogy előre hozzák a multiplayert. Na most már ott érdekes volt a dolog, hogy amikor elindítod a játékot, már az Xbox felületen úgy van kommunikálva, hogy ez beta. Igen. Tehát ezt nyilván, ezt a Micro felületén is lehet látni, ez nem kell hírfelületeket megnyitni, az Xboxon ez már bétaként van kommunikálva. Én nem emlékszem arra, hogy azt mondták volna, hogy beta lesz, hanem hogy előre van hozva a multi. Én ilyen kettőséget láttam ebben, mert valamelyik felületen úgy olvastam, hogy igen, hogy beta, és akkor érző, de máson meg nem, máson meg csak annyit mondtak, hogy elindult a Halo multi. Igen. Úgyhogy lehet, hogy hiányos kommunikáció volt, lehet, hogy félre kommunikáció, és a lényeg az, hogy nekem nem volt egyértelmű, az úgy értelmeztem, hogy előre hozták a multiplayer elindulását. Ami még ennél is érdekesebb, hogyha megnézitek a launchot követő kommunikációt, szintén mondjuk Windows Centralon, elolvassátok az ide vonatkozó hírt, abban az szerepel, hogy a Halo beta az gyakorlatilag már a teljes élményt tartalmazza, a launch pakkot. Ami felveti a kérdést, akkor ez miért beta? Ha minden benne van, ami launchkor lesz. Ezt érdemes majd megnézni, ezt pont beszélgettük egyébként csöten egy páran, az konkrétan ott szerepel a kommunikációban, hogy az összes map, amivel indulni fog a multiplayer, az benne van jelenleg a bétában. A core játékmódok meg ez az amaz. És ez egy ilyen fura, hogy ezek szerint azok a dolgok, amik most ott vannak, ha így kerülnek bele a launchba, és addig nem fogják ezeket javítani, tehát akkor azért itt lesznek gondok. Nem akkorák, mint más játékoknál, amiről is szintén beszélni fogunk. Tehát nyilván ezek nem hatalmas, ezek nem deal-breaking dolgok, és nagyon fontos, hogy egy free-to-play játékról beszélünk. Tehát ezzel nagyon sok mindent egyébként elnéz az ember. Nos, nagyon, ha nagyon genyú akarnék lenni, akkor egy free-to-play játéknak azt se hánytolgatjuk fel, ha nem indul el. Mindjárt. Tehát ilyeneket nem, nincs ezzel probléma, csak úgy feltűnő, hogy vannak bizonyos hiányosságok. Tehát amiket a 343 mondjuk integrált, például az XP rendszer, azt nem tudom, olvastad-e. Arról lesz szó. Ja, arról lesz? Itt. Ja, jó, oké. Tehát abban majd belemegyünk. Én őszintén szólva a béta alapján, te játszottál végül is a bétával? Nekem már letöltöttem, mert mondtam, hogy addig nem akarom rugdosni a Halo-t. Uh-huh. Bár mondom, a Halo multi engem úgy nagyjából hidegen hagy, technikai jelleggel akarom kipróbálni, hogy azért PC-n voltak ott beállításbeli, meg mindenféle problémák, hogy hogy sikerült a widescreen support, mennyire jó skálázható, nekem egy öregebb hardverem van, azon mennyire játszható, meg ilyen dolgot, ezeket akarom megnézni, mert pénzbe nem kerül, de még nem volt időm vele játszani, le van töltve már. Szóljál már, mert akkor összehozunk egy ilyen közös meccset, és akkor megnézzük, hogy mit lehet. Hát a veled játszom, az módosítja az élményt. Fölfelé. Hát... Túl jó vagyok. De mindegy, a lényeg az, hogy így az első élmények, azt láthattátok is, azt itt streameltük élőbe. Megmondom őszintén, nekem az a gyanúm, hogy ez a játék nem elsősorban azt hivatott szolgálni, hogy új rajongókat nyerjen a Halo-nak. Mert azok az emberek, akik a Call of Duty-n, Battlefield-en, meg úgy általában a most divatos multiplayer játékokon, akár free-to-play, akár fizetős játékokon szocializálódtak, szerintem nagyon nehéz lesz elsőre átállni a Halo-ra. És azért is mondom, hogy ugye 5 éve vagy 6 éve jelent meg az utolsó Halo. Tehát most már azért olyan távolságban van, hogy ez a majdnem körbeveszett élmény. Csak ehhez kapcsolódóan egy dolog, amit ma olvastam, hogy aztán mennyire igaz vagy nem, azt nem tudom, de állítólag azzal, hogy előrehozták a Halo multinak a megjelenését, 200 ezeren mondták vissza a Battlefieldnek az előrendelését. Igen. Mondom, nem tudom, nekem kicsit... Én azon is csodálkozom, ha annyira megrendelték, de el tudom képzelni, bár én ezt most kivételesen nem a Halo számlájára írnám, hogy azt visszamondták. Lehet hozzá közel, mert biztos van. Ez mikor volt a héten? Most olvastam valamelyik nap. Szerintem ennek inkább a Battlefieldnek a beta tapasztalataihoz, vagy a megjelenés előtti tapasztalataihoz lesz közel, de beszélni fogunk majd erről. Mindegy, úgyhogy most jelenleg kint van a Halo Infinite-nek a multija. Nem is érdemes igazából szerintem beszélni róla, mert mindenki ki tudja próbálni. Úgyhogy akinek Xbox-a van, és főleg Game Pass-szel, de szerintem Game Pass-ben nincs is benne, ez azt hiszem teljesen free-to-play. Úgyhogy, hát biztos elérhető a felületen, tehát próbáljátok ki. mondom, pénzben nem kerül, tényleg próbáljátok ki, és akkor majd megdiskusszáljuk, hogy mi a tökön van. Címbit megkértem, hogy csináljon egy óvéklánt Halo Infinite-ben, mivel ezt a Micro tartósan tervezi támogatni, és egy live service modellt akar mögé építeni. Ez valószínűleg nem egy olyan játék lesz, ami ma van, holnapra eltűnik, hanem ez tartósan itt lesz mellettünk, úgyhogy fogunk tudni ilyen játékokat játszani. Hát én meg várom, hogy... Érdekes egyébként, amit te mondtál az elején, hogy ez a launch pack, tehát hogy ebben elvileg már minden benne van. Igen. Én úgy olvastam, hogy a 343 azt kommunikálta, hogy ők ezt azért adták ki így, és ez van a Season 1-ben, mert már látjuk, hogy mi van a Season 1-ben, hogy ők innentől kezdve már a Season 2-vel foglalkoznak, és ez, ami most úgy benne van, az úgy marad. Ja igen, ez fontos, hogy nem arról van szó, hogy ezzel launchol el, tehát nem csak egy, hogy ezzel launchol el, és majd támogatják, tehát ez az első Season-nek a tartalma, amit itt láttok, és az első Season nem úgy lesz, mint a kodnál, hogy tart mondjuk 2 hónapig, azt vagy mondom, ilyesmi, májusig fog tartani az első season. Tehát ez, amivel most megjelent a játék, ez a content, ez májusig lesz így, ami viszont, most ezt igazából beszélnek a Battle Pass-es részéről is, mert gyakorlatilag ez már annak a része. Gyorsan ezt elmondom még előtte, és akkor utána mehetünk a Battle Pass-re, hogy minden mellett, amit elmondtunk, azt azért látni kell, hogy a Halo Infinite launcha bődöletesen jól sikerült a Micronak. Az egyik dolog, ami ezt jól mutatja, aztán majd mi árnyaljuk, mert miért ne árnyalnánk, hogy rekord elérése volt Steamen. Tehát Steamen 162 000 egyidejű játékosa volt a Halo Infinite-nek. Hogy ezt így hova tegyük, az eddigi rekordtartó Microsoft játéknak, a Forza Horizon 5-nek, ennek a fele volt. Tehát valahogy ilyen 70-80 000 volt a peak. Igaz. Igaz, hogy azért kellett fizetni, ezért meg nem kell. Tehát ettől függetlenül nagyon szép szám, tehát ezt nem veszem el tőle, ez iszonyat sok. Egyébként amikor el is rajtolt, akkor úgy voltak gondok, nem olyan jellegű szerver gondok, hogy a microszervereivel erről én nem hallottam, hanem a letöltéssel kapcsolatban ugye mindenki rárepült és izé szedte le ezerre a Steamen. Úgyhogy ilyenek voltak. Szerintem kell eltennie mondjuk egy 1,5-2 hónapnak. Ugye a Steam-mel azért lesz szerintem bajba a Micro, mert a Micro tudjuk, hogy nagyobb megválogatja, hogy mit kommunikál. Tehát most sem a saját platformjának az adatait kommunikált, hanem a Steam-est. Csak ugye a Steam charton ugye tudod gyakorlatilag heti szinten követni, hogy melyik játékkal mennyien játszanak. Tehát szerintem egy 2-3 hónap, főleg most azért még lehet, hogy kicsit becsapós is lesz, mert most azért nagyon sok embernek lesz majd ideje játszani, úgy így a karácsonyi szünettel, stb. De azt szerintem egy jó képet fog arról festeni, hogy ki az a korközönség, mekkora az a korközönség, mondjuk konkrétan PC-n, konkrétan Steam-en keresztül, akit így be tud csípni a Halo. Mondjuk egy érdekes dolgot. Alig szerintem ez nem egy NDS info, de ugye jelentkeztem a rendszeren keresztül, hogy szeretnék a Halo Infinite kampányhoz hozzáférni idő előtt, hogy a premierre nektek már színes, szagos, ropogós anyagotok legyen. Na most ott az volt, egyebek mellett, tudod, platform megjelölés, név, cím, telefonszám, stb. Mit tudom én, amit el tudtok képzelni. És ott volt, hogy mi akarod tesztelni. És engem kurvára meglepett, hogy ott volt, hogy Steam kódot akarsz-e. Én azt feltételeztem, hogy ha a Micro, az Xbox ilyen ütemesen építi a saját ökoszisztémáját, akkor az teljesen evidens, hogy ha te PC-s kódot akarsz, akkor azt a Game Pass-en keresztül kapod meg, amihez, ha kell, akkor biztosítanak hozzáférést, de a Halo a Game Pass rendszerén belül mondjuk a Windows Store-ból lesz elérhető, mondjuk, ahogy logikus lenne. Na oké, hogy ott van Steam-en, de miért adjanak Steam kódot, a Microsoft van saját felülete, és nem. Tehát úgy néz ki, hogy ők a PC-s platformban most már nem úgy gondolkodnak, hogy az a PC az a Game Pass-el egy közös halmazt kell, hogy képezzen, hanem ők a Game Pass-en kívüli játékos, Game Pass-en kívül is gondolkodnak PC-n. És ez szerintem egy nagyon érdekes paradigmaváltás, amit nem vagyok benne biztos, hogy véletlenül nem kommunikál a Microsoft. Lehetségesnek tartom, elképzelhető, bár mondom, nem tudom a hátsó szándékot, de el tudom képzelni, hogy a PC és Game Pass közösség annyira marginális, hogy nem akarják azt, hogy ennek a függvénye legyen az, hogy mekkora sikert fut be a játék PC-n. Szerintem ők is tisztában vannak azzal, arra tudok gondolni. Nyilván a Steam a piacvezető digitális platform PC-n. És azt azért be kell látniuk, és szerintem erre érkezett nekik elég visszajelzés, hogy a saját felületei PC-n kimondva kimondatlanul szarok. Tehát az Xbox applikációjuk, a Windows Store, az összes többi ilyen megoldás, amire így rá nem kényszerítenek, de hogy az van nekik PC-n, az szar. Tehát aki már használt ilyet, vagy befizetett PC-s Game Pass-re is használta az Xbox appot, az szerintem ezt tudja, nagyon bénán működnek, és úgy vannak vele, hogy PC-n is értékesítenek, ha nem feltétlenül a Game Pass-en, hanem mondjuk tényleg mint játékot értékesített, tehát nem szolgáltatáson keresztül, ugye a Halo.il Steam-en ki kell perkálni, akkor miért ne legyen ott? Ez szerintem addig lesz így, amíg ki nem kupálják a saját platformjukat olyanra, hogy ne legyen szükség a Steamre. Addig viszont szerintem, és szerintem ezért is kommunikáltak ők is itt PC-s fronton Steam-es adatokat, mert én megmerem kockáztatni, hogy amelyik Microsoftos játék, Microsoft által publikált játék kint van PC-n, annak az eladásainak, ami konkrét eladás, a 80-90% a Steam-en keresztül zajlik. Saját példával tudok kiindulni, én Game Pass-en keresztül kipróbáltam az Age of 2 Definitive Edition-t, ha fele annyiba került volna, se vettem volna meg arra az applikációra, Steam-re vettem meg, és azon keresztül játszom, mert szerintem borzalmas a platformjuk PC-n. Nem az Xbox-ra gondolok, ott ugye máshogy van ez megoldva, de PC-n szerintem még mindig elég használhatatlan, meg van egy csomó gyermekbetegsége, úgyhogy én erre tudok gondolni, hogy ezért. Nyilván a hosszú távon, főleg ugye a Games as Service modellre, nem gondolnám, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú életű együttműködés lenne, de ugyanakkor meg, ha valaki konkrétan meg akarja vásárolni a játékot, és nem szolgáltatáson keresztül akarja használni, akkor meg tényleg marad a Steam, szerintem. Egy picit térjünk vissza magára erre a számra, mert eznek van egy másik érdekes vetülete, ugyanis jelen tudomásunk szerint ez a kommunikált játékos szám egyelőre a Micro részéről. Én is úgy tudom. Ami meglepően érdekes, hogy az Xbox Steam-es adatokat kommunikál, és nem pedig mondjuk a Game Pass-es adatokat a Halo-ra, ami felvetheti annak az esélyét, vagy lehetőségét, hogy lehet, hogy a Halo Infinite nagyobb sikert fog befutni PC-n, mint Xbox-on. Simán elképzelhető. Lehet. Figyelj, multiplayer FPS, azért ennek a közössége szerintem inkább PC-n tetten érhető. Ha azt mondod, hogy free-to-play multiplayer FPS, akkor azért ami címek hirtelen beugranak nekem, azok közül egyik sem konzolos. Az igaz, de ha meg kompetitív FPS-ről beszélünk konzolon, akkor az meg Halo. Tehát, hogy szerintem, ha más nem a kompetitív közeg, az mindenképpen Halo-ból inkább konzolon tetten érhető. Ettől függetlenül nyilván pontosan abból a szempontból, mert azért PC-ből lényegesen több van, mint Xbox-ból, még ha bármiben, igen. Simán lehet egyébként, hogy magasabb eladási számokat, konkrét eladási számokat produkál. Ami még torzíthatja ezt a képet, az az, hogy szerintem a Micro akkor fogja elkezdeni kommunikálni a Halo-nak a számait, amikor a kampány megjelenik, mert az igényli a Game Pass-t. Ha jól tudom, a multi az nem igényli a Game Pass-t. Nem. Ha jól tudom, az nem. Sőt, az még a goldot sem. Én mondtam, hogy a live goldot sem igényli a free-to-play. Igen, mert ugye free-to-play. Tehát, hogy ezzel most nem nagyon... Mert ők nem... Tehát játékeladást nagyon ritkán kommunikálnak. Ugye a múltkor játékos adatokat kommunikáltak például Forzából. De az megint egy teljes értékű játék volt, és benne volt a szolgáltatásukban is. Most ugye elég jó számokat dob, tehát ez nagyon jó számokat dob a Halo Infinite-nek a multiplayer-re, de ez nem egy... Tehát mivel nem értékesített megoldás se nem service-en keresztül, se nem önmagában, mert free-to-play a játék, szerintem ezért szorítkoztak erre. Erre tudok gondolni. Jó. Lehet, hogy ez van mögötte. Megvárjuk. Nincs olyan messze a december 9-től. Igen, akit jelen írtam, hogy Forzánál mondtak, 10 milliónál tart. Az egy nagyon-nagyon szép szám. Tehát azt megsüvegelendő. Nézd, őszinte leszek, hogy beszélek sokféle sokféle, hogy mondjam, társadalmi helyzetű emberrel, és gyakorlatilag mindenhonnan az jön vissza, hogy kurvára élvezik a Forza Horizon. Hozzáteszem, igen, ma megy ki majd a Forza Horizon cikk. És szerintem ezzel a Forzával egyébként el tudnak érni egy olyan kritikus tömeget, amit egyébként mondjuk egy Scornnal nem biztos, hogy tudnának, vagy egy Psychonautszal nem biztos, hogy tudnának, mondjuk jót tenni ezeket a próbálkozások, hogyha mondjuk a Scorn megjelenne, hát az nem lenne rossz, de mondjuk hasonló színek. Azért egy autós játék azért viszonylag univerzálisan befogadható élmény. Azért egy Halo Infinite-nek a multiplayer lövöldözése az egy univerzálisabban értelmezhető dolog. Most az, hogy gígeres környezetben, horror atmoszférában csúszva mászol. Csak óvatosan, mert egyébként a Windows Central pont emiatt ment neki a Game Awards-nak, hogy a Forzát nem nevezték elég helyre, mert hogy autós játék is nem érdekel senki. Marom, aztán ebben volt torzítás, de... Mi beszélünk a Game Awards-ról egy külön blogban, szerintem az kifejtős lesz elég rendesen. Na mindegy, úgyhogy jelenleg még itt vagyunk, és van még egy dolog a Halo Infinite-tel kapcsolatban. Ez pedig... a fogadtatás. Igen, a fogadtatás. Hát, ja, ugye megjöttek a visszajelzések, fontos hozzátenni, hogy gyakorlatilag elsőprően pozitív. Tehát ez látszik, hogy amit az emberek vártak és szerettek volna egy Halo játéktól, azt tulajdonképpen, most szándékosan ezt a szót fogom használni. Az emberek vagy a Halo játékosok? Szándékosan ezt fogom használni, és ezt a szót azt a 343 kiszolgálta. Szándékosan ezt a szót mondom, hogy a 343 kiszolgálta az embereknek ezt az igényét, hogy egy Halo játék, Halo multit kapjanak. Ennél a pontnál jobban nem árnyalnám ezt a kifejezést, majd később, hogyha több időm lesz a játékban, akkor majd ezt árnyalom, ha kell, de egyelőre inkább a kiszolgálást érzem, mint azt, hogy itt egy szignifikáns előrelépés történt volna. Viszont ami negatív visszajelzés jött, azok gyakorlatilag a Halo Infinite-nek a változtatásait érintik, azokat a dolgokat, amikben a 343 próbált valamit újítani. És ez leginkább az előrehaladási, a fejlődési rendszert érinti. Azért ez egy elég központi eleme egy Games as Service játéknak, nem? Normál esetben azt mondanám, hogy a szék kellett ilyet csinálni, de mellette megjelent egy Battlefield 2042, és azért ez árnyalja, hogy mekkorát hibázott a 343. Én úgy gondolom, hogy akkorát azért, nem? Nem tudom, miért kellett ehhez hozzányúlni. A lényeg az, hogy ha már játszottatok multiplayer játékkal, nyilván van köztetek egy pár ilyen, ez úgy szokott kinézni általában, hogy játszol, el vagy, lelősz embereket, kapsz érte valamennyi XP-t, vagy mondjuk tartod a zászlót, vagy tartod az adott pontokat, azért is kapsz XP-t, meg mindenféle cselekedetedért számol valamennyi XP-t a játék, és a végén ugye van egy előmenetel, és akkor úgy tök jól el vagy. Na most a Halo Infinite-ben ezt radikálisan megváltoztatták, és napi challenge-ek teljesítéséhez van kötve az előmenetel. És ezt már mostanra kijavították? Azt majd, akkor majd elmondom azt a részt, de igen, mondd végén, mert így kezdődött az egész. Én úgy tudom, hogy nem javították ki, csak megnövelték az XP-t, amit kapsz most már a challenge-ekért. Minden majd elmondom. Jó, igen, az igaz, amit a Zoli mond, így indult el. Ami azért probléma, mert addig nincsen gond, hogy mondjuk ez olyan XP-t kapsz, ami például azért jár, mert megnyertél egy meccset, vagy mondjuk használtad a rakéta kilövőt kétszer egymás után. Ez nem probléma, de amikor mondjuk olyan dolgokért kapsz XP-t, hogy mit tudom én, csinálj meg egy bizonyos fegyverrel, egy bizonyos távolságból mondjuk valahány killt, és te nem akarod, mert te mondjuk másik fegyverrel akarsz játszani, és azért nem haladsz előre a ranglétrán, mert egy konkrétan nevesített challenge-et nem teljesítesz, az kurva frusztráló. És igen, sokan vannak, akik azt mondták, hogy azért ezt kurva jól lenne megváltoztatni, nem is értik, hogy ez miért így működik, mert semmi nem indokolta. És azért vannak most már olyan reflexek a kezünkben, amiket nem szeretnénk elengedni. Hozzászoktunk ahhoz, hogy megyünk és folyamatosan fejlődünk. Mint ahogy hozzászoktunk, hogy van futás egy játékban, van ugrás egy játékban, van scope egy játékban. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket nem akarsz elengedni, és ez egy ilyen visszás élményt kell. Tehát többet beszélek róla, mint amikor a súlya ennek az egésznek, csak hogy érezzétek, hogy mi volt ez a noise. Elég sokan felszólaltak emiatt, ugye. Igen, tehát nyilván látni kell, hogy annyiban más itt a helyzet, és tudom, hogy változtattak azóta a fejlesztők, mindjárt beszélek róla. Hogyha megnézed például egy kodot, mi az, hogy nyomtuk a kod multit elég sok. Persze, ugye ott is. Úgy néz ki, hogy a fegyvereidnek a... Tehát minden szarért kapsz XP-t, ott mindenért kapsz. Tudod fejleszteni a fegyvereket, ezt, azt, tamaszt, oldod ki a cuccokat, és van Season Pass, és azt fizeted, nem fizeted, rád van bízva, nem egy központi eleme a játéknak, kaphatsz érte plusz dolgokat, de ugye oda is kapod folyamatosan az XP-t. Sőt, azt hiszem úgy van, hogy kapod az XP-t, akkor is, hogyha nincs meg a Season Pass, és ha kiváltod, akkor visszamenőleg be tudod húzni. Valahogy így van. Valahogy így van. Ugye a Halo-ban ez picit meg van fordítva, ott nem kell külön fizetned a Pass-ért, a Season Pass-ért, hanem az integrálva van, viszont ebből oldasz ki dolgokat. De viszont magáért eddig úgy nézett ki, hogy a játékon belül, ha jól teljesítettél, megöltél embereket, stb. Tehát ha csak játszottál a játékkal, nem kaptál semennyi XP-t, hanem a challenge-eket teljesítetted, ez beszorította az embereket, hogy egyféleképpen játsszák a játékot, és abból tudtál előre haladni. Ezt el is mondták egyébként a fejlesztőknek a játékosok, hogy ez rohadt zavaró, mert miért így találták ki. Na és akkor azóta reagált egyébként a 343, csináltak egy rollback-et, tehát egyébként az eddigi haladásodat azt így vissza, nem az egészet, csak amit mondjuk az e-heti challenge-ekben, ahol tartottál, meg ilyesmiket, azt így kinullázták. Mert azt mondja, kell fizetni a Season Pass-ért. Igen. Mondom, már megnézem, nekem bele nincs előttem most, hogy mi van, de mondom, egyszer játszottam. Akkor meg főképp nem értem. Na mindegy. Köszönöm, hogy kijavítottad. Ezért jó ez a, hogy így válaszolgattak nekünk, mert akkor kijavítottjátok a hülyeséget, beszélünk. És most változtattak annyit ezen, hogy most már kaphatsz, azt hiszem, meccsenként 50 XP-t, vagy valami ilyesmi, de hogy még mindig bődületesen kurva lassú a fejlődés. Igen, mert nem az volt a baj, hogy kevés az XP, hanem az, hogy olyasmiért kapod, amit nem akarsz csinálni. Hát egyrészt meg azért se sokat. Igen. És akkor így valaki feltette a kérdést, hogy eddig is volt olyan challenge, napi challenge, daily challenge, hogy ha megnyertél két meccset, akkor, vagy játszottál két meccset, kaptál 100 XP-t. Most meccsenként kapsz 50-et. Ha nem játszol csak napi kettőt, akkor kurvára nem változtattak semmit. Tehát, hogy még mindig nem igazán boldog a közösség. Nyilván pontosan a játék jellegéből adódóan lehetőség van rá, és az már jó felemutat, hogy reagálnak a közönségre. Tehát, ha ilyen szinten tudják ezt fenntartani, hogy mindig a játékosok visszajelzései alapján alakítják majd a rendszert, az egész rendszert, ami ugye épül a játék köré, az pozitív, de azt látni kell, hogy még azért nem teljesen elégedettek az emberek. Én remélem, hogy ki fogja magát forrni. Igen. Ezek egyébként olyan javítások, amiket szerintem season-en belül is egyébként meg tudnak oldani. Úgyhogy nagyon remélem, hogy erre figyelni fognak. A jelek szerint egyébként tele rajta tartják az újjukat a közösség pulzusán, úgyhogy ha itt lesznek visszajelzések, akkor remélem jó irányba fogják vinni ezt az egészet. Én nagyon remélem, hogy sikeres lesz egyébként a Halo-nak a multija, dacára annak, hogy én biztos nem leszek rajongója. Tényleg, mesélj már egy kicsit, mert te játszottál, és engem úgy érdekelne, hogy... Nem, hogy játszunk. Abszolút, csak így saját vélemény szerint, hogy te eddig hogy látod a... Én már mondtam, hogy szerintem ez a Halo-sokat fogja elsősorban megfogni, meg azokat látom magam előtt, akik kicsit megfáradtak a Call of Duty sémában. Tehát akiknek ez a fajta multi már sokszor látott, nem nagyon nyújt újdonságot, nem mondjuk a Valorantban, vagy a Counter-Strike-ban, vagy mondjuk a Tarkovban látják a megoldást, hanem valami nagyon másban gondolkodnak. Nekik a Halo egy izgalmas ajánlat lehet, a Halo Infinite-nek a multiplayer-e, mert teljesen más mindsetet igényel a Halo-ba belecsöppenni. Én a magam részéről rettenetesen lassúnak tartom, tehát nagyon-nagyon nincs meg az a könnyedsége, az a tempója a játéknak. Nem érződik például, mint hogy 60 FPS-e, mert nem, néha olyan, mint a 30-al menne, de lehet, hogy ez azért van, mert mondom, lassúnak érzem a játékot. Boxon próbáltad? Igen. De mondom, hogy lehet, hogy ez változik, mondom, hogy hozzá kell szoknom ez az egészhez, de elsőre nekem nagyon más. De el tudom képzelni, hogy az, aki mondjuk ezt a fajta másságot keresi, az be fogja csípni. Nem játszottam még annyit vele, legyen róla úgy igazán véleményem. Egyelőre nekem egy ilyen korrekt játék. Lehet, hogy ennek egyébként az az oka, hogy így érzed, hogy a Halo szerintem, hát nem is azt mondom, hogy az egyetlen, de az egyik talán a legnagyobb olyan, ami alapvetően ekte konzolos FPS. Tehát igen, tudom, Halo első két része megjelent PC-re, ott is lehetett vele játszani, de alapvetően ezt tartják a konzolos FPS-ek ősatjának, tehát hogy az egész, a játékmechanika, irányítás, minden, az szerintem jobban rá van szabva konzolra, még mondjuk a többi megjelenésnél, amikkel mondjuk játszunk, vagy játszhatunk, tehát amit mondtál, Counter-Strike alapvetően egy nagyon kevés kivétellel PC, tudom, volt pár rész, ami megjelent konzolra is, de alapvetően PC-s gyökerekkel jelentkezik. Valorant ugye egyértelműen, a COD az PC-ről indult, később terjedt el ugye konzolon, és ezek alapvetően egy másik fajta irányításra voltak nulláról szabva, és igen, én is úgy érzem egyébként, hogy pörgősebbek ezek, de hogy valószínűleg itt lehet a differencia, szerintem. Ezért nem tudom, hogy a PC-s közösség hogy fog rá reagálni, mert most rárepültek rohadt sokan. Én őszintén szólva, nekem van egy olyan félelmem, de mondom ezt, csak most mondom, aztán meg később megkövetem magam, hogyha ez árnyalódik. Nekem van egy olyan érzésem, hogy, hogy az is gondolom, ez inkább a hélósoknak szól, az ős hélósoknak, meg a már meglevő hélós community-nek. Mert én tapasztaltam egy pár olyan dolgot ebben a játékban, amit a kedves Halo rutinos közös barátunk azt mondta, hogy de hát ez mindig is így volt, tehát ezért nem probléma. Az ő megközelítését tökéletesen meg tudom érteni. De az én megközelítésemből engem rohadtul zavar az, hogy valakibe egy komplett tárat bele kell ereszteni ahhoz, hogy meghalljon, és ez a default. Lehet trükközni, hogy pajzsot leszeded ezzel a fegyverrel, majd váltasz és azzal lősz. Értem, mert régen is így volt. Értem a 10 másodperces visszaszámlálást halálonként, mert régen is így volt. De bazd meg, tehát én nagyon nehezen tudom ráöltetni magamat, hogy jó pofát vágjak egy 20 éves játékmechanikához. Tehát nekem az a gondom ezzel, hogy szerintem olyan mértékben beleszaladt a faszerdőbe a 3-4-3, akkor amikor a Guardians megjelent és változtatni akartak számos ponton, hogy az Infinite-re úgy voltak, hogy na gyerekek, akkor most a minden szempontból a szervirizmust fogjuk kimaxolni, és aládolgozunk a Halo rajongóknak, olyan játékot csinálunk, amit mindig is akartak, és ha fejlődünk valamiben, akkor azt max felbontásban lesz tetten érhető, meg mondjuk kicsit kinyitjuk a világot, de ez a játék olyan lesz, mint 20 évvel ezelőtt. És azon gondolom, hogy kicsit azt látom, hogy az a 10 másodperces visszaszámláló, ami akkor volt, annak lehettek technikai korlát sajátosságai. Ma már ezek a gátak leomlottak. Tehát például egy Call of Duty-t, ahogy agyon lőttek téged, nem kell egy másodperc és vissza tudod dobni magadat a csatatérre. Semmi nem indokolja a 10 másodpercet. Lehet ezt mismásolni, meg mondjuk hamukázni azzal, hogy taktikai okai vannak, meg így. Nem, tehát azért ez nem egy olyan játék, ahol össze kell súgnunk, hogy jó, akkor figyelj, akkor azt úgy fogjuk csinálni, hogy beteszed ezt az amulettet ebbe a pajzsba, meg ezt a drágakövet abba a kardba, mert az az ellenfél, az rezisztens a tűzre, tehát akkor valami vízmágiával kell oda. Tehát nem, ez nem egy ilyen súlyos taktikát igénylő dolog. Mi történik abban a 10 másodpercben, kitaláltok egy új támadási formát? Nem, tehát ha van voice chat, ezeket meg tudod csinálni. És van az a technikai körítés, és szerintem ebben nem akart mélyebben belemenni a 343. Én érzek egy nagyon komoly kézifékbe húzást ebben a játékban, és ezért gondolom azt, hogy inkább a hélósok fogják ezt élvezni, mert nekik a kezükben lesz az, hogy hogyan kell ezzel a játékkal játszani. Mindenki másnak meg az újdonság varázsolhatja el, szerintem. Most ennél a pontnál én ezt így gondolom, de... Hát vagy ugyanezzel is rettentheti. Vagy elrettenti, de mindenképpen más. Mindenképpen más. Úgyhogy nem védeni akarom a játékot, egyelőre csak értelmezni próbálom a játékot, de majd megkapja a magáért 9. Hát meg amúgy is sokszor elmondtuk, hogy minket inkább a kampány érdekel. Igen. Bár egyébként nekem ez olyan fura, mert engem valahogy személy szerint, és tényleg most csak ez egy saját tapasztalat, soha nem fogott meg a Halo-nak a multiplayer része, egyszer-kétszer így bohockodásnak kipróbáltam, meg így játszogattam vele, de mondom, én is teljesen más FPS-ekhez vagyok, online FPS-ekhez vagyok szokva, nekem nem tetszett. Engem a Halo mindig is a sztori, a kampány része miatt érdekelt, mert ugye erről sokszor beszélünk, hogy egyre kevesebb FPS van, ami egyáltalán rendelkezik kampánnyal, és az mondjuk nem 2 óra hosszú. A Halo az egy ilyen, a Halo az egyik legnagyobb szabású ilyen projekt, ami még a piacon van, sőt a legnagyobb szabású. Igen. Ilyen projekt, úgyhogy én is majd azután fogok inkább verdiktet mondani, ettől függetlenül ki fogom próbálni ugye a többi dolog miatt, amit elmondtam. Belegondoltál, mennyire megváltozott a piac, amióta a Halo Infinite készül? Te gondolj bele, hogy igazából az alatt az idő alatt, amióta a Halo Infinite-nek a fejlesztése zajlik, gyakorlatilag a történetorientált játékok szinte teljesen kikoptak a piacról. Ez nem jelenti azt, hogy... Az egysőjesek. Egyébként megnéz nagyjából máshonnan is. Tehát nem nagyon vannak sztoriorientált játékok. Sony még... Nem azt, jó, azt Sony. De egyébként nem nagyon van, írnak történetet, de ezt nem nevezném történetnek. Tehát ez nem történet, hogy van a gonosz diktátor, aki szét akarja baszni az országát, akadályozd meg. Oké. És ezzel legyen. Most elmondtam nagyjából az Outridersnek a történetét, meg elmondtam a Far Cry-nak a történetét, meg így nagyjából a legtöbb játéknak a de történetét. De van rá igény egyébként? Hogy legyen történet? Tehát én úgy látom, hogy egyre több az impulzus játékos, aki be akar szállni a játékba, játszani vele egy kicsit, nem feltétlenül akarja lekövetni a sztorit. Ebben viszont lehet valami, mert ugye beszéltünk már erről, hogy a játékos igények markánsan megváltoztak, tehát én a családomon belül is látom a felnövekvő nemzedéken milyen játékokkal játszanak, és azok jellemzően nem a történetorientált játékok, érdekes összecsengés egyébként, ha nem is olvasnak. Tehát nem akarok... Bezzeg a te idődben. Bezzeg a... Hol voltak ezek az emberek, amikor kiolvastam a gyűrűkor? Jó, hát valamilyen szinten mindig műfaji sajátosság volt egyébként a komplex történet, mert ha belegondolsz, akkor ez nagyon sokáig igazából az RPG-knek a sajátossága volt, és utána a TPS-ek kezdték ezt el integrálni, de szerintem ott is külön vált a TPS-TPS-re, tehát a mész és lősz, meg azokra, amik meg egy interaktív sztorit mesélnek el third person nézetbe. Úgyhogy persze. Csak én nem tudom, én szerettem, tehát a FPS-eket régen sokkal több volt szerintem, ami jobban ráfeküdt a sztorira, még hogyha hülyeség volt akkor is, de nekem ezek hiányoznak. Meg a másik, amiért szerintem érdemes megbecsülni a Halo Infinite-t, csak ezek egy kicsit ilyen out of context dolgok, hogy nem nagyon hiszem, hogy lesz még egy projekt, amire ennyit fognak költeni. És nem a fél milliárd dollárról még többről beszélek, hanem szerintem nagyjából tetőzött az, hogy mennyit hajlandóak rákölteni a stúdiók egy-egy AAA játékra, és nem most tetőződött, hanem évekkel ezelőtt. Igen. Tehát itt szerintem nagyjából véget ért a 400 millió dolláros játékoknak a korszaka, és max a Sony költ még ennyit rá, de szerintem ők is egyre kevésbé, és éppen ezért meg kell becsülnünk azokat a játékokat, amik úgy jelennek meg, mint egy Halo, hogy akarnak valamit. Én például főleg ezért vagyok rá kíváncsi. Ja, és nem mellesleg, bocsánat, a Halo után az egyetlen játék hosszú-hosszú idők óta, amire azt mondhatjuk, hogy van AI benne. A Halo. A Halo, aha. Az AI azért odabasz benne elég rendesen. Tehát most is, ha kipróbálod mondjuk a Halo 3-at, akár a Halo 3-at, abban azért összedolgozik az AI, ott figyelnek egymásra a ellenséges katonák, tehát rád is reagálnak, látják, hogy ha jól emlékszem, akkor arra is reagálnak, hogy milyen fegyver van nálad. Tehát, én nagyon máshogy emlékszünk a Halo-ra. Azért, mert egyébként a Halo-t, azt, függetlenül, hogy milyen érdemei vannak, azért mind a ketten tudjuk, hogy egy eléggé... Azért nem merít sokat az a játék. De vannak elvitathatatlan érdemei. Ja, persze, ezt nem mondom. Én már akkor játékokat húztam, amikor ti még csattogos megként dologattad. Na mindegy, kicsit így prézelem a Halo-t egyébként, de én nagyon kíváncsi vagyok rá. Úgy eleve az év utolsó komoly megjelenése lesz, a Micronak egy definitív címéről beszélünk, egy nagyon fontos multiplayer megjelenés, az első free-to-play Halo multiplayer élmény. Tehát ezek nagyon fontos sarokkövei lesznek ennek az évnek, az Xboxnak, a Game Passnek, meg úgy általában hát, a játékos szintérnek. Abból kiindulva, hogy rajtoltatták el, meg mik a hosszú távú elvárások, ennek még sokáig relevánsnak kell lennie. Tehát ugye, mikor azt mondod, hogy nem gondolod, hogy ennyit el fognak költeni másik játékra, azt látni kell, hogy azt a modellt, amit a Halo Infinite mögé felhúznak, az egy hosszú távú modell. Tehát ők nem akarnak most, legalábbis azt nyilatkozták, hogy évekig nem akarnak Halo-t fejleszteni, hanem hogy ezt akarják ugye kitolni. Ha nagyon geci akarnék lenni, akkor ez látszódik az Infinite-nek a fejlesztési idején is. Tehát, hogy egyrészt, hogy a hosszú távú megtérüléssel számolnak, tehát azért is lehet becsapós az összeg, másrészt meg pont abból adódóan, hogy ezt most évekig fogják támogatni, mikor mondod, hogy eljött az a pont, amikor már nem költenek rá? Mert akkor erre folyamatosan költenek is. Nyilván nem annyit, mert kell egy alap, amit leraksz, és akkor utána csak tartalmat kell bele gyártani. Csak. De ez lehet becsapós. Hát majd meglátjuk, hogy meddig görög fel az a dollárjel a Assassin's Creed-nél. Igen, ugye mi mondtuk, hogy ezt a live service modellt igazából az Assassin's Creed fogja bebizonyítani, hogy életképes-e, mert az Xbox azzal a tengernyi pénzzel a háta mögött nem fest túl valós képet a piaci potenciáljáról ennek a modellnek. Úgyhogy majd az AC-nál meglátjuk, hogy ez a live service ez működőképes-e, vagy a Far Cry-nál. Vagy mindkettőnél. Hát arról még nem tudjuk 100%-ig biztosan, csak erősen sejtettük. Már megerősítették. De mindenben beszélünk ezekről. Még egy apróság a Halo-val kapcsolatban, ez viszont már nem az Infinite-hez kapcsolódik, hanem a magához a brandhez. Hogy megerősítést nyert, de igazából azt már tudtuk eddig is, hogy jövőre kapott trailert. De nem a... Teasert. Igen. Lehet, abban megmutattak mindent. Láttam azt a 30 szekes teasert egyébként. Nem, az izé nyert megerősítést, hogy jövőre jön. De ezt tudtuk eddig nem. Nem volt, nem volt, hivatalosan nem volt kommunikálva. Hát ez lehet, de én ezt tudtam, hogy a Paramount Plus-szal indul. Jó, hát én tudtam. Elmondod a hírt is, vagy csak így megbeszéljük magad egymás között. Jó, annyi a hír, hogy hivatalos, hogy jövőre a Paramount Plus frissen induló szolgáltatásával fog jelentkezni a Halo sorozat. Jövőre ezt aztán hozzátettem. 22-re, igen. Azt fontos tudni, hogy a Paramount Plus jelenleg még nem létezik, ez a Paramountnak a VOD szolgáltatása lesz. Erre fog majd felkerülni a Warner HBO együttműködéshez hasonlóan, például a Top Gun Maverick, vagy a... mit mondjak nektek? Tehát a Paramountnak a saját filmje, aztán talán a Star Trek. Jaj, hát ez nagyon kell. Nem, hogy szeretem. De mi új film lesz, vagy sorozat? Lesz új film. De nagyjából ennyi. Én úgy gondolom, hogy a Halo sorozat egyébként már készen van, bőven készen van. Úgyhogy ez dobozban várja a Paramount Plus-nak az elstartolását. Tudni fogjátok, ha elindult a Paramount Plus, mert fent lesz a Halo a világboltokban. Úgyhogy... Egyébként meg... Splinter Cell Live Service érdekel. Abból is lesz valami sorozat egyébként. Nem tudom, tehát vannak fenntartásaim olyan szempontból, hogy más se hallunk évek óta, csak hogy mindenki hátrál ki a Halo sorozat mögül. Nem tudom, hogy hány rendező hagyta ott. Nézd, igazából voltak ilyen homályos képek, szerintem volt valahol egy ilyen tesztvetítése a trailernek, és ott kijöttek ilyenek, hogy a Hangár le volt filmezve, meg a Prophet azt hiszem le volt filmezve. Nem voltak képek, hogy itt forgatták nálunk. Jól néz ki, tehát még a homályos képeken is az látszott, hogy jól néz ki. Úgyhogy a homályos képeken jól látszik, hogy jól még néz ki. Még azon is jól néz ki. Hát figyelj, kicsit belelátod, és eléggé hunyorogsz, akkor látod a kontúrokat is. Mondom, nekem tetszett. Szerintem egyébként el lehet majd nézegetni. Tehát így leülsz, mit nézzünk, Halo-t, és akkor megnézed. Én úgy gondolom, amit abban a sztoriból ki lehet, hogy szerintem a sorozatban ki fogják tudni hozni. Nekem vannak fenntartásaim egyébként azzal, hogy ez mennyire lesz életképes. Én nem tudom, hogy a Paramount Plus az hasonlóan áll-e mondjuk a videójátékoknak a sorozat intonációjához, mint mondjuk a Netflix. Tehát van-e bennük annyi, hogy létrehozzanak egy Witcher kaliberű játékot. Aha. De Witcher kaliberű sorozatot, bocsánat. Az eddig látottak alapján, mondom a teaser alapján, meg abból, amik eddig kiszivárogtak, szerintem magával a minőséggel nem lesz gond. Tehát nem egy elgagyizott sorozatról beszélünk, hanem egy jól kinéző sorozatról. Azt, hogy emögé mit fognak tudni felépíteni, ezt most még képtelenség megítélni. 10 részes lesz, ha jól emlékszem. Azt hiszem 10 vagy 8 vagy 10, nem tudom, de egy évados sorozatról beszélünk, és azt hiszem azt már megerősítették, hogy a rendező mondta, hogy ő nem fogja bevállalni a második évadot, ha lesz. De én azt nem értem, kell ez a Paramount Plus egyébként bárkinek? Én nem tudom miért akarnak még VOD szolgáltatást, értem miért akarnak VOD szolgáltatást csinálni, főleg sajátot, mert pénz. De egyelőre úgy tudom, hogy még a Warner HBO hibrid megjelenések sem egyértelmű, hogy megérik. A Dűnénél konkrétan nem érte meg, mert láttuk, hogy milyen bevételnél állt meg a film, és jó, hogy azt a Warner cseszte el, de még ott sem egyértelmű ez az egész. Most az, hogy ebbe a Paramount lényegesen kevesebb húzó címmel beleáll, és ugye erre jön majd még a Cringe, vagy Binge, a Ubisoftnak a driverrel, meg a többivel. Itt annyi VOD szolgáltatás lesz, hogy ezek szerintem 5 éven belül már arról fogunk beszélni, melyik adta be a kulcsot. És erősen merek tippelni, nem a Disney Plus. Igen, meg hát az jól látszik már egyébként PC-n is, hogyha a gaminget nézitek, hogy mert az EA Play, meg a Game Pass, meg a Steam, meg a Ubisoft Uplay, meg a kutyafaszakázmér, és akkor hát az úgy látszott, hogy az EA Play az úgy lassan integrálódik a Game Pass-be, ugye már többször lehoztuk hírbe, hogy valószínűleg a Uplay-nek is ez lesz a sorsa, tökéletesen megmutatja azt, hogy rohadtul nem bír el a piac ennyire széttagoltságot. Tehát amikor a Netflix nem tud normálisan hasznot generálni, úgyhogy gyakorlatilag a Disney Plus mellett, tehát annál, ha csak a számokat nézzük, nagyobb, akkor így egy Paramount Plus, tehát hogy az úgy nem mond semmit az embereknek, nekem az a Gagyi TV csatorna ugrik be, amit sosem nézek. Én hogyha nem követném egyébként a híreket, tehát napról napra, akkor nem tudnám, hogy a Paramount Plus-t egyébként tervezik. Na minden, majd meglátjuk, egyébként a bevezetés előtt lehet, hogy lesz ennek az egésznek hype-ja. Én nagyon remélem, hogy a Halo sorozat nem fogja meginni ennek a levét. Én a Micro helyébe egyébként ezt kikúrnám valamilyen Xboxos felületre is, hogy elérhető legyen Paramount Plus előfizetés nélkül is. De ez én vagyok. Bár egyébként teszem hozzá, hogy érdekes módon a Riot meg tudta csinálni, hogy a Arcane. Hogy az Arcane-nek az első három epizódját lenyomták Twitch-en, dacára annak, hogy a Netflixen. Bődületes nézettsége volt. Igen, tehát ha a Riot tud ilyen tulajdonosi szemlélettel viszonyulni a saját brandjének a megfilmesítéséhez, akkor szerintem, mert azon, hogy elvárható lenne, mondjuk az inkább logikus lenne, hogy a Micro azt mondja, hogy az első két részt a Game Pass-en belül elérhetővé tesszük. Szerintem megoldható lenne. És akkor azt mondani, hogy a folytatás a Paramount Plus-on ott van. Én tudnék értékelni egy ilyen húzást. Nem feltételezem, hogy meg fog történni, de majd meglátjuk. Menjünk tovább, mit szólsz hozzá? Menjünk. Na, másik hír, igen. Megérkezett az xCloud Xbox-ra. A Prevgen Xbox-okra is. Mit jelent ez? Gyorsan lelőném a poént az én értelmezésemben. Ennél szemléletesebben szerintem semmi nem mutatja azt, hogy az Xbox nem konzoleladásban gondolkodik, hanem előfizetésben és a Game Pass szolgáltatásban. Gyakorlatilag mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha van egy Xbox One-otok, ez igazából az hordozott közeg, ha van egy alap Xbox One-otok, egy Prevgen első időszakból származó Xbox One-otok, rákúrtok egy netkábelt, előfizettek a Game Pass-re, és onnantól kezdve tudtok rajta játszani, 4K 60 FPS-sel elvileg. Nincs 4K 60 FPS nem tudja még? Stream. Szerintem streamelni nem tud 4K. Az fasz, minden. A Next Gen-t mondták, hogy igazából gyakorlatilag a Next Gen játékokat tudsz rá streamelni. Igen. Az a minőség nem lesz ugyanaz. A bitrátával talán, vagy nem tudom, mivel fog hát majd a szétbontásba. De igazából nem is annyira számít. De nem, minden... nem, de hogyha bitom van egy Next Gen játék, tehát hogy ha már csak a 60 FPS nyilván. Streamnél ez nem a konzol működik, lesz de... most, nem a konzol lesz mostantól a szűk keresztmetszet meg a Battle.net. És ez szerintem, ha a Game Pass-ben gondolkodik az Xbox, és miért ne abba gondolkodna, akkor ennél jobb húzást elképzelni sem tudok. Gyakorlatilag kiterjesztették a... Hirtelen lett 60 millió plusz Game Pass. Igen, 1080p 60 FPS. 1080, aha. Az másokkal több, mint amit egyébként az eredeti Xbox tudott. Bármiben. Igen, akár 60 FPS, akár 1080p. Zseniális. Ez zseniális. Érdekes, mennyire más, hogy látjuk ezt a dolgot. Én őrülten örülök neki. Ez egy olyan húzás szerintem, hogy ehhez képest szinte archaikusnak tűnik az, ahogyan a Sony szemléli a konzolpiacot. Teljesen más szisztémán vannak. Ezt mondom, hogy teljesen más. Az a fajta értékesítési modell, ami eddig működött, azt a Micro gyakorlatilag átlépte a generációváltást. És egy olyan ipart tett a konzolai mögé, mondjuk majdnem 10 évnyi konzol értékesítés mögé, hogy te tényleg már csak játszanod kell. És még csak a konzol se kell, igazából telefonra rá tudod dugni, bármivel tudsz gyakorlatilag szórakozni. Ő biztosítja hozzá a teljes apparátot, csak fizess be a havi 300 forintot. Na, tehát is van. Nem, még mi kell a faszom, nem kell. Szerintem valahol önmagában, amikor írtam ezt így fel, meg annak így elgondolkoztam, hogy az összes, tehát az összes platform közül, amire elérhető az xCloud, ez az Xbox Cloud, az Xbox volt az utolsó platform, ami megkapta az Xbox Cloud. Tehát, hogy először kiadták telefonra, majd megjelent PC-re, majd megjelent Xbox-ra. És igen, azt látom én is, hogy ennek szerintem egyetlen egy felhasználási felülete van, hogyha neked nincs otthon más konzolod, se PC-t, se telefonod, semmit, csak az OG Xbox van, a eredeti. Mert ha van egy Series S-ed, vagy Series X-ed, akkor nem streamelni fogod ezt a játékot, hanem letöltöd. Úgyhogy ilyen szempontból egyrészt tök jó, amit te mondasz, csak szerintem az a keresztmetszet az valahol nagyon kicsi. Már milyen keresztmetszet? Hát az, aki Game Pass Ultimate előfizető, nem lépett át a következő generációba, de a következő generációs játékokat akar játszani az előző generáción, és azt streamingen keresztül fogja megoldani. a kényszer viheti rá őket, és van még valami egyébként, aminek nem szoktunk nagy figyelmet szentelni, pedig mindig beszélünk róla. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag az egyik kényes kérdés ezeknél a korai játékeladásoknál, hogy nem nő, hiába nő mondjuk gyorsan a konzolpenetráció a következő generációs, pillanatnyilag jelen generációs érában, nem tudod azt megcsinálni, amint kiadsz egy konzolt, hirtelen van mondjuk 100 millió vásárlód. Már pedig a játékfejlesztési költségek azok ettől függetlenül magasak. Viszont ha meg tudod azt csinálni, hogy hirtelen el tudsz érni egy játékkal 60 millió játékost, Series X-től az Xbox One-ig, mindenkit, és csak annyit kell, hogy rávegyed őket, hogy előfizessenek a szolgáltatásodra, a játék pedig adott, akkor nincsen az, hogy mondjuk 3 évet kell várni arra, hogy a befektetésed megtérüljön, mert nem nő olyan mértékben a next gen konzol piac, mint hogy megtérüljön az eladásod. Mert mondjuk most éppen piacon van, most mondok valami kapitális fasságot, nincsenek előttem konkrét számok, mondjuk piacon van 10 millió Series konzol, de eladtak 10 millió Series konzolt, és ezzel lehet, hogy nem fog megtérülni a Forza Horizon 5, de mire el fogja érni a 30 milliós penetrációt, addigra már valószínűleg eladnak annyi Horizont, hogy hopp, megtérül, de az 2 év. Uh-huh. Így viszont azt tudod mondani, hogy egy kurva nagy merítéssel tudsz dolgozni, nem szűk keresztmetszet az, hogy megvetted az új generációs konzolt, de csak legyen valamilyen Xboxod, az se számít, ha geci régi, mert mi elintézzük nektek, csak fizessetek elő. Szerintem ez egy kurva jó megoldás lehet, és nincs meg az a szerencsétlenkedés, hogy hát kiadtunk egy játékot, aztán majd előbb-utóbb úgyis meg fogják venni az emberek, csak az a baj, hogy most még nem jelentek meg azok a játékok, amik rávegyék az embereket, hogy megvegyék a játékot, mert most van éppen talomban, bufferben mondjuk 10 millió ember, aki arra vár, hogy megjelenjen a Halo. Hát de ők se fognak a launchkor Xboxot venni, mert nincs piacon elég Xboxunk. Megtérül majd valamikor, amikor majd a gyártás is rendbe jött, meg a forzások is, és van még ott, mit tudom én, 30 millió ember, aki a saját szájízének való játékot vár, mit tudom én, lehet, hogy egy Psychonauts 3-at, vagy mondjuk egy akármit. Ezeknek az ember, ezt az egészet át lehet hidalni azzal, hogy bazd meg, szarunk a konzolokra, kiadjuk az egészet ide, és akkor fizessetek elő, és ott van a launchkor, vegyétek meg egyszerre 10 millióan. Ezt így értem, és ez teljesen jól látszik, ugye, hogy így a szolgáltatásokkal hogy megy a Micro. Nekem ez ott sántít, hogy lövöd be egy játéknak a fejlesztősi költségét, ami nyilván tudod monitorozni, hogy mennyien játszák a szolgáltatásodon belül utólag. Hogy balanszolod ki azt, hogy mondjuk azt mondod, hogy ebben az évben csak 2 AAA játékot rakok bele, amit én fejlesztek, csak 100 millió dollárért, de jövőre belerakok egy olyat, ami 500 millió dollárból készül. Nem, tehát ott szerintem lesz egy olyan szám, ami azt fogja magával hozni, hogy egyébként érdemi tartalommal rendelkező játékot nem biztos, hogy érdemes belerakni. Uh-huh. Mert nem fog annyival több, tehát nem fog bevonzani neked már új előfizetődet, mert egyszer pikelni fog a szolgáltatásod, nem lesz több. Uh-huh. Egy darabig dinamikusan fog növekedni, de azért tudjuk, hogy a gaming piac is be van szorítva, azon belül is azért megvan az a maximális számú ember, akiknek te el tudod adni a szolgáltatást. A szolgáltatást ő fizeti így is, úgy is. Kap ezt, azt, amazt. Tehát ott nagyon nehéz eldönteni azt, hogy akkor most mennyi pénzt, mennyi energiát, mennyi időt tölsz bele, mennyi és milyen minőségű játékba, mert utólagosan tudod az adatokat feldolgozni, hogy ez megérte vagy nem érte. Aha. És előbb-utóbb biztos, hogy nem hoz be annyival. Tehát most lehet azt mondani, hogy most a Forza Horizon 5 miatt lett 20 ezer új előfizető, ez nekem megtéríti, mit tudom én, egy év alatt a Horizonnak a fejlesztési költséget. Ezt most be tudtam vonzani. Valószínűleg a következő rész már nem fogja bevonzani, mert akit érdekelt, az becsatlakozott az 5. része, előfizetett, ő meg is marad előfizető. Hmm. Tehát több lesz a bevétele, de egy idő után lesz egy fix bevétel, és akkor már játszani kell azzal, hogy ezt hogyan osztod el. Milyen indiket vásárolok, mi kerül be, mi kerül ki. Nálam ezért nem ennyire egyértelmű a dolog. Most még az elején vannak ezzel a Game Pass-es mutatványnak, mert az tisztán látszik, hogy a Micro jelenleg még a saját magvállalattal támasztott limitet sem tudta elérni, hogy a Game Pass, hogy erről volt szó pár reflektorral ezelőtt, hogy nem abban az ütemben növekszik a Game Pass bázis, mint ahogyan ők azt tervezték. Érdekesen cseng egybe, hogy hirtelen a cloudot kiszabadították a prevgen konzolokra is. Én kíváncsi leszek, hogy ebből az egészből mi fog kisülni, és hogy ez végül azokat a számokat fogja hozni a az Xbox-nak, amit ő remél tőle. Az izgalmasabb lesz, hogyha ezek után mondjuk a jövő évre targetált Game Pass előfizetéseknél megint alul fogják múlni ezeket a számokat, mert akkor tényleg egy akkora bázisról beszélünk, ahonnan messzebb nem tudnak nyújtózni. Hiszen feltételezhetjük, hogy akik megveszik a mostani generációs konzolokat, valószínűleg megveszik a Game Pass-t is, valószínűleg. De már az Prevgenre, akik ott vannak, azok meg minek váltsanak, ha eddig nem váltottak, hiszen most már elérik azokat a játékokat, és hogyha nem igényelték eddig a Full HD 60 FPS-nél többet, akkor valószínűleg nem ők azok, akik sóvárognak elsősorban ezért technikáért, nem ők az elsődleges korközönség. Tételezzük fel, de addigra egészen biztos. Szóval én úgy gondolom, hogy jövő ilyenkor, hogy megnézzük a Game Pass számokat, hogy megint visszahúzzák-e a prognosztizált előfizetési számokat, vagy mondjuk sikerül elérni, akkor derül majd ki, hogy végül is a Game Pass az mennyire ütőképes fegyver a Micro kezébe, gondolom én. Abszolút. És ha már Game Pass egyébként, onnan is merült fel ez az egész, mert a következő hírünk is Game Pass-es, egy kicsit visszatekintés egyébként, hogy alapvetően, mikor a Micro elkezdte tervezni a Game Pass-t, és ezt, ha jól láttam, akkor ilyen 2010 környékén már be volt dobva, tehát még a WAN megjelenése előtt tervezett egy szolgáltatást. Ugye a WAN bukásának egy részét betudták annak, hogy ott a Micro olyan dolgokat akart bele integrálni, a 024 online-t, meg a leellenőrzi a gépedet, meg hasonlókat, ami lehetett innovatívnak is nevezni, a legtöbb ember csak utálta őket, és azért az első pár évben ez is, bár visszakozott a Microsoft, az elég rossz fényt vetett rájuk, de már akkor létezett egy ilyen pitch a Game Pass-re, de akkor még nem ilyen formában létezett a Game Pass, ugyanis a Game Pass-t eredetileg egy játék kölcsönző szolgáltatásnak tervezte a Microsoft. Egyébként bocsánat, most nem az? Nem teljesen, mert hát de végül is tekinthetsz rá úgyis, de gondolom az úgy működött volna, hogy egyenként fizetsz a játékokért, tehát hogy tehát úgy, mint mondjuk ahogy a blockbusterek működtek régen. Az is milyen jól működött. Becsődött az egész, na mindegy. És utána kezdtek ezt átalakítani, de nagyon sok falba belefutottak, mert említi a cikk, hogy amikor ők elmentek ezzel házalni, mert azért ők is látták azt, hogy csak saját címekkel ezt nehéz lesz életben tartani, és elmentek házalni különböző stúdiókhoz, már úgy, hogy ők azt mondták, hogy mi ebben rengeteg pénzt bele fogunk ölni, és rengeteg AAA játékot, amit mi fejlesztünk, sok pénzen fogunk belerakni, rakjatok ti is bele valamit. És mindenki mondta, hogy hát ők ezt nem látják, hogy ez így működne. És hogy nagyon-nagyon sok helyről elhajtották őket, és végül az győzte meg a legtöbb kiadott stúdiót, hogy ilyen régi, már nem nagyon futó, már nem nagyon értékesíthető, meg kisebb címeket így mondták, hogy ezt vihetitek, azért nagyobb megjelenést oda nem adunk. És utána elkezdett ez beindulni, ugye a generáció vége fele, és akkor mondták, hogy jó, akkor most már látják ők is benne a potenciált, és most már ugye mi is látjuk, hogy vannak gyakorlatilag launch exkluzív Game Pass címek, de hogy teljesen máshonnan indult az egész, és szerintem kellett ez a nézetmódváltás, ami még az előző generáció közepén megtörtént, amikor nagyon behasalt az Xbox, és akkor hirtelen elkezdtek ráfeküdni visszafele kompatibilitásra, jobban figyelünk az emberekre, olyan szerviszeket építünk be, amit szerettek, azért az kellett hozzá. Azért ezt egy picit árnyalnám, mert ugye itt Phil megint kiállt bazd meg a színpadra, és elkezdett összehordani hetet havat, tehát ugye pár héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy pont ugyanúgy Phil egyébként nyilatkozta, hogy valaki az Xbox stúdiónak a fejei közül, hogy a Game Pass előfizetők száma el kell gyeri az 50 milliót talán, ahhoz, hogy rentábilis legyen az egész szolgáltatás. Ja, valami nagyon nagy szám. Valami ilyesmi volt. Ehhez képest Philnek a héten volt egy olyan nyilatkozata, hogy egyébként már bőven rentábilis a Game Pass. Igen. Úgyhogy a közelében nincsenek annak a számnak. És én nézem, hogy valaki hazudik. Valaki, igen, ez a valaki hazudik. Szóval így jó lenne egyébként látni ezeket a dolgokat, mondjuk Phil nem azt mondta, hogy a piacról rentábilis a dolog. Lehet, hogy neki megéri. Úgyhogy érdekes lenne tudni ezeket a dolgokat, hogy ez így, hogy így hogy van. Nem a Sony fejese. A Sony fejese is mondott egyébként, hogy hasonlóan, hogy mennyi ember kéne elérni. Nem, a Sony fejese azt mondta, hogy mennyit tudnak eladni, hogy mennyi gamert akarnak lefedni. Az más volt. A pocakörmester. Igen, az ők voltak, 500 millió játékost akarnak elérni. Ja, de az volt az, hogy nincs akkora piac. Egész előző generációban nem értek el annyi játék. Na mindegy, szóval most már a Micronál vagyunk, szóval ez egy érdekes dolog volt, hogy milyen rég volt, és tényleg ezek ilyen nagyon érdekes anekdoták, hogy van egy ötleted, a rendszer már készen áll, te technikailag ki tudnál szolgálni egy ilyen szolgáltatást, és egész egyszerűen azért nem tudod átverekedni, mert a hagyományos értékesítési felfogásba ez nem simul bele az átlag CEO-nak. Nem érti be aznak, hogy hát akkor most mi lesz? Hát így eddig, hogyha valaki így hozzájutott a játékainkhoz digitálisan, az általában azért volt, mert ellopta. Akkor ezt most hivatalossá akarjuk tenni? Hát ne csináljunk már ilyet, gyerekek. Szóval valószínűleg valami ilyesmivel szembesült az Xbox. Szomorú. De mint a mellékelt ábra mutatja, igen, amit te is mondtál, egyébként működik. Most vagy rentábilis nekik, vagy nem, előbb-utóbb az lesz. Igen, mindegy. Nekünk utóbb mindegy. De nyilván az a cél, hogy az legyen. Én drukkolok nekik, és jó lenne, hogy sokan követnék ezt a formát. Itt már egy önző genyó vagyok, mi csak jól járnánk. De. Hogyha itt a havi, akkor is ezzel fogok rúgózni. Just is, havi 300 forintért. Én tökre örülnék, hogyha kifizetem a havi 300-amat az Xboxnak, meg a havi 300-amat a Sonynak, és aztán hátradőlök, hagyom, hogy a Sunshine nyalogassa a melbimbóimat, szürcsölöm a kis koktélomat a beachen, és minden hónapban befizetem a 600 forint. Most már 600? Hát már 300 oda. Yeah. Figyelj, én flexelek, én nem szavazom. Tudod, hogy felkerekíthetik egy ezresre, mert úr vagyok. Abban a pillanatban, hogy piacilag ütőképes lesz a megoldás, total lesz az 3000. Még több. Na, és ha már Phil-ről beszéltünk meg, hogy szeret fasságokat beszélni, ez mondjuk nem fasság volt, ez sajnos több, mint igaz, gyakorlatilag megerősítette azt a dolgot, amit már régóta sejtettünk, mégpedig az, hogy a mindenen, ami nem Xbox vagy PC, azon nem fog megjelenni az Elder Scrolls 6. Első körben. Nem. Hát azt mondta, hogy Time Exclusive-ot mondott. Nem. De én úgy nem. Azt mondta, hogy a Bethesda címeknél most az Elder Scrolls 6 volt felhozva példának, ahhoz, hogy ők megfelelően tudják nyújtani a teljes körű támogatást és a maximális élményt, meg bullshit, ahhoz a saját ökoszisztémájukban kell elhelyezni az Elder Scrolls 6-ot, ami egyrészt tökre értető, kipengedtek kurva sok pénzt a Bethesdáért, miért ne lenne exkluzív az Elder Scrolls, ami, és ugye itt olyan, hogy hivatkoznak arra, hogy persze a Sony is ezt csinálja, és exkluzívokat ad ki, nem hozzák ki máshol, most PC-re kihozzák, igen, most már ők is elkezdtek ilyet. Itt szerintem az a különbség, hogy, és miért nem betöltött ezt fel például a Starfieldnél, hogy miért nem álltak bele az emberek, hogy alapvetően a Sony is úgy csinált exkluzívokat, hogy ők az elejétől fogva exkluzív vokat csináltak. Uh-huh. Tehát, hogy azok a franchise-ok úgy máshol nem voltak nagyon elérhetőek. A Starfieldnél ez azért nem nagy probléma, mert az egy teljesen új IP, nem is volt róla szó, hogy más elérhető lesz. Az Elder Scrolls az, hát mennyi, 30 éve megjelent gyakorlatilag mindenre is. És mondom, nem azt mondom, hogy nem értem, hogy miért csinálják így, uh-huh. mert miért? Megvették, kifizették, övék, azt csinálják, amit akarnak. Csak szerintem ezt meg tudták volna úgy csinálni, hogy ezzel legyen egy-két játék, amihez nem nyúlnak így. Tehát azért ez nem egy olyan széria, főleg úgy, hogy a babám faszára is megjelent a Skyrim, mert a okos hangszóron keresztül az elektromos fogkeféig mindenem fut, és akkor ez meg most a másik véglet lesz. Aztán majd a Skyrimről még majd beszélünk egy kicsit, de nekem fura egy picit. Értem, hogy miért így csinálják, de fura. Nekem azért szimpatikus ez a lépés, mert én tartottam attól, hogy ebben a generációban az Xbox át fog állni teljes mértékben szolgáltatásra. A Game Pass-en túlmutatóan. Tehát azt fogják mondani, hogy mi pénzt kell, hogy termeljünk, innentől kezdve mi leszarjuk az exkluzivitást, elkezdünk játékokat kiadni mindenre, mert egy a fontos, hogy mennyi pénzt tudunk termelni. Na most ez mutat egy olyan, hogy mondjam, egy olyan hozzáállást, hogy ők egyébként hisznek abban, hogy az Xbox és az Xbox körüli rendszerek egyébként képesek rentábilissé tenni a náluk lévő játékokat. Bíznak magukban. És az előző generációban az Xbox rohadtul nem egy magabiztos cégnek a benyomását keltette. Az elején nem. Hát nem. A vége felé is a nagy. Tehát az összes kommunikációjuk félre ment. Még mindig lenne egyébként mit csiszolni rajta az Infinite kampány körül, meg az egész Halo körüli kommunikáció, ezt tökéletesen mutatja. Érdekes módon a Forza körül nem voltak ilyen problémák. Kommunikációs problémák. Ja, nem volt olyan, hogy nem volt az sok közül. Nem tudni, de a Halo az is szívja egyébként ezeket a dolgokat, de ettől függetlenül ez, hogy azt mondják, az Elder Scrolls már pedig exkluzív lesz, és szevasz, majd megnézzük, hogy hétfőn mit mond film, mert az ő hajlamos egyébként egyik nap ezt mondani, másik nap meg azt, de én kíváncsi vagyok, én örülnék, hogyha végre kialakulna a konzolok között egy egészséges rivalizálás. Nyilván nem azt akarom, hogy a konzolháború... Igen, volt ilyen, és egy jó időszak volt, mert kurva jó játékokkal próbáltak rávenni minket arra, hogy egyiket, hogy másikat. Igen, és örültem annak az időszaknak, hogy a tövig rágtam a körmöm, hogy most erre költsök, vagy arra költsök, itt is kurva jó játék vannak, ott is kurva jó játék vannak, mit csináljak? És nem volt ez a previzionált 300 forintos előfizetési lehetőség, hogy majd 300 forintért játszok Ragnarököt. Nem. Hanem én örülnék egyébként, hogyha engem kurva kellemetlen helyzetbe hozna az Xbox, hogy akkor nekem most kurva gyorsan vennem kéne egy Series X-et. Tegyék meg! Egyébként szerinted pont azt akartam kérdezni, hogy az Elder Scrolls 6 mondjuk rávehet egy Switch vagy egy PlayStation tulajt arra, hogy csak emiatt vegyen Xboxot? Attól függ, milyen lesz az Elder Scrolls 6. Én... Egy tipik Bethesda játék, nagyjából be lehet lőni, hogy milyen lesz. Az igazság, hogy én régen sem voltam nagy Elder Scrolls rajongó. Én félve ismerem be, hogy én a Skyrim-en nem is játszottam. Nekem teljesen kimaradt a Skyrim. 10 évig? Ezt nem hallottátok. Na de a lényeg az, hogy az Elder Scrolls 6 szerintem, az 5 igazából szerintem már mindenkit elért, akit lehetett. Tehát aki bezárta az Elder Scrolls miatt mondjuk a konzolát a szekrénybe, hogy még véletlenül se vegye meg, mert nem akarja, meg elzárkozott a PC-től, az ha máson nem, akkor az Amazon Alexa biztos, hogy tudod Skyrim-ezni. Szóval, úgyhogy nem tudom, hogy meg az a borzasztó, hogy igen, tudod, vannak azok a játékok, amiket, hogyha nagyon sokáig jegelnek, akkor fel kell melegíteni az egészet. És látunk erre példákat, láttunk erre korábban is példákat, és hogy csak egy nagyon klasszikus ilyen zakóval éljek, a Max Payne 3. Ez egy hasonló bukta volt. Hogy rettentő sok idő telt el a Max Payne 2 óta, és szerintem azok, akik a Max Payne 2-t akkor megvették, most vagy ugyanannyian voltak, és az már nem termelte vissza a Max Payne 3-nak a költségeit, vagy egész egyszer lemorzsolódtak, és már nem is volt túl a célos a Max Payne 3, meg az első két Max Payne nagyon hasonlított egymásra, a 3 meg nagyon másmilyen. Igen. Most látom, hogy most nagyon kiakasztottam sok embert, nem játszottam a Skyrim-en. Nem játszottam a Skyrim-en. Bepótoltatjuk vele. Nem akarom. Nem érdekel. Tényleg engem nem érdekelnek. Én nem szeretem az ilyen sárkányos, meg törpös, meg jönnek a mit tudom én, Merlinek, és akkor ott csapkodnak engem, hogy nyuszi farkam nőjön. Tehát engem nem érdekelnek az ilyen játékok. Én ebből a, nem tudom, ilyen lovak sapkával fölmegyek a hegytetőre villámhárítót játszani a hóesésben. Én ebből úgy kinőttem valahogy 8 éves korom környékén, tehát... De ez az én hibám, tehát én ezt nem vetítem ki senkire, tehát aki szereti, az nyugodtan játszani ennek, csak engem ez nem érdekel. Ha van lehetőségem, én inkább mennék űrhajós játékokkal szórakozni, mint hogy nem tudom, csillámpónikat, meg unikornisokat vadásszak az erdőben, engem ez nem érdekel. Akkor tudod, hogy menjél el űrhajós játékot játszani, meg befejezem egyedül a műsort. Megvettem, képzeld el a mi ez? Star Citizen-t. Az lebotod. Miért? Mert akarom. Nem, mert basztatod, hogy mindig úgy mondunk véleményt, hogy nem játszottunk vele, aztán beléd álltak biztos sokan. Szerinted az ilyenek rávennének? Szerintem rá. Mert annyira poszta a csőremet egyébként, hogy milyen lehet ez a játék? Mit tudhat? Mitől lehet olyan különleges? És évekkel ezelőtt is mindig az volt, hogy oké, megveszem, ott vagyok a fizetés, ennyire mégsem vagyok madár. Körülbelül háromszor jutottam el eddig, és most a negyedikre. Hát ez a negyedik hullám. Remélem, teljes árat fizettél érte. Persze. Boki jön egy évet, Game Pass. De mindegy, elmegyek el. Ja, csak még el nem felejtem, amit átküldtem neked, azt a Halo-s szekciónál nekem kimaradt most, átküldtem neked a Phil Spencernek a kommunikációja, tudod, amikor azt kommunikálja, hogy hát tavaly, amikor kiadtuk a Halo-t, vagy hogy bejelentettük, hogy mikorra lesz kész, ugye meg itt olyan, akkor mi igazából nem akartunk hazudni, mi csak kurvára reményteljesek voltunk. Hogy ők nagyon bíztak, és így volt, hogy ők nagyon bíztak benne, hogy ők kész lesznek időre. És így, what? Egyébként te nem érzel egy ilyen nyesett labdát a Phil Spencernek ezekben a megnyilvánulásaiban a 343 felé? Tehát amikor így, ugye, úgy látom magam előtt, hogy a 343-nek a valakije az ott van, és így tudod, mintha te lennél a 343, és így a Phil Spencer, hogy hát mi nagyon bíztunk benne, hogy meg fog jelenni a játék, de hát úgy néz ki, hogy túlságosan bíztunk abban, hogy... hogy megjön. És akkor ott van a Sriforce, hogy ők fogják kifizetni a jövő havi béremet is. Jó, de tudod, ő az, aki azt mondja, hogy szokta nyilatkozni a Sony meg a Nintendo ellenében, hogy hát ő kurvára elítéli azt, aki, amikor valaki platform mögé zárja a címeket. Ja, Elder Scrolls 6-ot nem kaptok nyasgen. Erről a mentalitásról fogunk majd beszélni a Take-Two Nexus-en keresztül, mert érdekes módon egyébként mindenki olyan lelkesen tudja verni a más faszával a család, de abban a pillanatban, hogy az ő házába üt be a villám, abban a pillanatban olyan mérakus van, bazd meg, hogy az olyan hihetetlen. Ja. Na, de akkor beszéljünk egy kicsit a Skyrimről, aztán menjünk át a Nintendo-ra. Ja igen, tehát Bethesda is, tehát hogy miért nem kell félni attól, hogy milyen lesz az Elder Scrolls. Ugye megjelent a anniversary kiadása a Skyrimnek, a 168. edition, amit lelkesen neki át patchelni a Bethesda, és ugye nagyon azt jól tudjuk, hogy a Bethesda odafigyel a játékosokra, és mindig megpróbálja jobbá tenni a játékot. Na most a Skyrim 10 éve van a piacon, 32 kiadást megélt. A Bethesdának sikerült úgy kipecselnie most a játékát. Köszi, Adi. Hogy folyamatosan crash-el. Nem éred el a save file-okat, meg hasonló. És így mondták, hogy hát, sejtik, hogy mi állhat mögötte. De még nem tudják, hogy fogják javítani, de majd javítják. Ez a játék 10 éve kim van, azt meg. Nem bírták játszható állapotba hozni ennyi idő alatt. Azért, mert az eredeti kódokat használták. Egy kis Diablo 2 Resurrected referenciát hallhattatok a vágyfülőeknek. Szóval. Úgyhogy még 3-4 évig nem jön az Elder Scrolls 6, úgyhogy még egy 15-20 évetek van, amíg játszható lesz már. Jó lesz az. Ez nem is ők lennének. No, viszont akkor a Microsoft-nak a végére értünk, és akkor egy kicsit kitekintünk a Nintendo-ra, aztán pedig komplett kiadói blokkok jönnek, nem kevésbé érdekes meglátásokkal, hírekkel és beszámolókkal. Ez egy nagyon érdekes reflektor lesz, én baromira élvezem, mert azért van egy ilyen, hogy van nálam egy ilyen bekapcsolódási hullámvölgy, mert amikor nagyon elmegyünk a technikai irányba, akkor úgy érzem, hogy átmegyek robotüzemmódba. Viszont így azt érzem, most nagyon sok olyan dolog van, amiről tudunk beszélni, mert olyan hozzáállásbeli dolgokról beszélünk, és fogunk még beszélni, amik így egész érdekesek, meg a Nintendo-ról kérlek. Ja, visszatérő téma a Nintendo-nak az online expansion pass-e, vagy expansion pack-ja, az a plusz szolgáltatás, ami kerül egy csomó plusz pénzbe, és cserébe minden szarul fut rajta, ami van. Tehát, hogy nem tudtak normális emulátort írni. Na, ugye múltkor beszéltünk róla, hogy ugye a Q4-es eredmények kapcsán beszéltek erről, hogy ezt majd javítani akarják. Most jött hivatalos válasz is, ugye Bowser, aki a Nintendo of America-nak az elnöke. Igen. Ha jól emlékszem, igen, ő az. Ez a Mario ellensége, az a technikus. De egyébként így hívják a csávót ja, is. Jó, jó, jó. Ő reagált. Na, figyeljétek meg ezt a nyilatkozatot, hogy hogyan reagált arra, hogy egyébként tök fosul fut az egész dolog. Ennél szerintem általánosabban semmint mondó nyilatkozat nem létezik. Ez a bullshitnek igazából? Ez igazi bullshit. Tehát, hogy mi folyamatosan figyeljük azt, hogy hogyan tudnánk jobbá tenni az online feature-einket és az ahhoz kapcsolódó játékokat, és hogy több value-t, ez a több értéket csapjunk ezekhez hozzá, hogy nektek még ennél sokkal jobb legyen, mint ami most van. Ezért mindenféle visszacsatolást, visszajelzést, amit tőletek kapunk, azt mi nagyon komolyan veszünk, és folyamatosan próbáljuk ehhez mérten fejleszteni a szolgáltatásot. Ebben semmi... Mert még ott van folytatása is. Ja igen, mert nekünk, vagy számunkra minden a minőségről, és arról szól, hogy hozzátok nagyszerű kontentet és remek értéket közvetítsünk. Ez volt így a válasza. arra, hogy a szolgáltatás szar, és hozzátok rendbe. Amikor lesz a bullshitnek egy részszobra, akkor a talapzatára ez a beszéd lesz odaér. Ebben nincs szó arról, hogy mikorra hozzák rendbe a szolgáltatást. Nem nevezi meg, hogy konkrétan mi volt a szolgáltatással a gond, és hogy azt hogyan akarják javítani. Ez kibaszott mellébeszélés volt az egész. És gyakorlatilag magát a problémát hivatalosan el sem ismerte, hogy létezik. Tehát ez a tökéletes Nintendo nyilatkozat mindenre ezt szokták bedobni. De hivatalosan kiment, hogy a Nintendo reagált. Ami igaz. Egyébként használják közületek valaki ezt a szolgáltatást? Tehát tudjátok, hogy ez mennyire komolyan vehető, mennyire működik fluidan, vagy bármiféle élményetek kapcsolódik ehhez? Most nem kell lehúzni a dolgot, tehát ha jól működik nálatok, akkor azt is nyugodtan mondjátok, mert csak érdekelne egyébként. Egyrészt van-e köztünk Nintendo közösség, tehát van-e itt akár a Nintendo közösségnek egy szeretkéje is, vagy, vagy hogy ha vannak, akkor... Akkor miért vannak? Mit kerestek? Hol voltatok, amikor mondtuk, hogy nem Nintendozunk? Egyébként... Hogyhogy nem, egyébként pontosan ezzel a nyilatkozattal nagyjából egyszerre. Most 7 napra ki lehet próbálni a Nintendo online szolgáltatásának az alapverzióját. Deal. Innentől kezdve. Tök jó egyébként ez a reklám, ami ott van a lap közepén. Én nem vagyok egy nagy Photoshop guru, én pont ilyeneket csinálnék. Azt mond az a plusz jellel ott középen. Igen? Na, ugyanilyen ízléses dolgokat. Hát látod. Dolgozhatnál Nintendónak. Ja. Most egyébként nagyon, hogy mondjam, ilyen, olyan, mintha bántanánk szegény Nintendo, de nem erről van szó, tehát nem a Nintendónak szól, csak valahogy nehéz komolyan venni egyébként a dolgaikat, amikor ilyen dolgok jönnek, amikor ilyen hírekről kell beszámolnunk, úgy, hogy egyébként még most is lapátolják a pénzt. Tehát olyan eladások vannak még mindig a Switchre, és nem csak azok, amikről itt beszélünk, hanem a multiplatform, vagy mondjuk a, utána ki a, rengeteget adnak jelni. Igen, tehát pont az ellentétje látszik, mint mondjuk a Micronál. A Micro látszik, hogy kapálódzik, és így próbálja bevonzani az embereket, és tesz érte. A Nintendo meg az látszik, hogy ahogy egyre több pénzt keresnek, egyre jobban szarnak a saját közösségükre. Ez szerintem egy ilyen teljesen normális, legalábbis bevett szokása azoknál cégeknél, akik mondjuk elkezdenek így irgalmatlan méretű bevételt termelni. Onnantól kezdve, tudod, nem kell megfigyelned a visszajelzésekre, mert igazából igazolódik folyamatosan. Bár rájött ennek pont ellentéte. Miért? Azért, mert ők például kurvára figyelnek a közösségükre. Figyelj, hogyha mindenki csak annyira figyelne a community-re, A közösségükre akkor... jó, de ők az egész... Tehát azért a rájöttnál ez abban különbözik, hogy ők gyakorlatilag csak live service játékokat, kis kivétellel gyakorlatilag többségében live service játékokat forgalmaznak, készítenek, tehát ott nem tudsz fenntarthatóvá tenni egy live service játékot, hogyha nem figyelsz a visszajelzésekre, és fejleszted folyamatosan. Ettől függetlenül így is szembe tudnak menni a saját közösségükkel nagyon sok döntésben. Elég csak megnézni, aki játszik League of Legends-et, nézze meg az új preseason-t, szerintem borzalmasan, rettenetesen szar lett, és senki nem kérte ezeket a változtatásokat, de ez egyéni vélemény. Ez feature. Ez feature, ja. Mert minden évben is meg kell újulni, akkor is, ha nem kéne, akkor is meg kell. Szóval, neked semmi sem jó. Igen, én is azt mondom, hogy nem véletlenül fut mondjuk a League of Legends 10x éve, és még mindig hatalmas rajongói táborral, az a másik része a Nintendo, meg csodálkozom, hogy tudja, mi az az internet. Na, és ha már csodálkozás, akkor viszont térjünk rá az Activision Blizzard blokkunkra. Ugye, amikor a mai Reflektor elején felvetettem ezt a AAA, hogy volt megsemmisülése felvetése, mert akkor, amikor azt mondtam, hogy a morális megsemmisülés, meg a fizikai megsemmisülés, és amikor a morális részre, főleg az Activision Blizzard perspektívájából tekintettem. Hát, gyönyörű. Gyönyörű, ami átment. Itt igazából itt pontokban van szedve az egész, de a lényeg az, hogy ugye aki nem egy kő alatt élt, vagy a kő alatt is mondjuk minket nézett, tudjátok, hogy az Activision Blizzard környékén nagyon-nagyon komoly problémák vannak. Visszaélések, szexuális visszaélések, ebben benne van a kukkolás, a zaklatás, a nemi erőszak, a diszkrimináció, meg mindenféle ilyen dolgok. Meg az általános munkahelyi körülmények is, tehát fizetés, ugye a férfi-női alkalmazottak közötti pénzügyi juttatások, az eltérés, hogy hogyan kezelték az alkalmazottaikat, milyen bánásmóddal, tehát nem feltétlenül csak szexuális jelleggel, hanem egyébként is, munkai körülmények, nagyon sok minden. És amiről beszéltünk, az eddig úgy nézett ki, hogy tehát ugye elképzeljük valahogy, akkor van mondjuk az Activision mondjuk így a hierarchiában, és valami valalatta a Blizzard, ugye nagyjából így képzeltük el, igen, hogy ha nem is ekkora a különbség a kettő között, de mondjuk így ennyi, de mindenképpen a Bobby Kotick van a Blizzard fölött. Én úgy feltételeztem, mondom megint naívan, hogy azért Bobby Kotick szintjéig ezek a dolgok nem jutnak el. Mert Bobby Kotick olyan szinten távol van a plebsnek a munkájától, meg a hétköznapi kapcsolatoktól, meg egyébként is a Coca-Colának az testületében is benne van, és a játékok sem igazán érdeklik, hogy valószínűleg ez a fosvihar, ami zajlik a Activision Blizzardnak a falai között, ez hozzá nem ér el. És valószínűleg ezzel nem is foglalkozik vele. Gondoltam én, hogy valami ilyesmi lehet, és ez egész logikusnak is tűnt. Na ezen a héten ez az egész teljesen megváltozott, és kiderült, hogy nem csak, hogy tudott ezekről a dolgokról, hanem hogy ő tevőlegesen részt vett ezeknek az eseteknek az eltusolásába, és itt át is adnám neked a szót. Igen, tehát itt több dolog is történt. Most konkrétan az Activision Blizzard, konkrétan a Bobby Kotickkal, meg hogy egyébként erre hogyan reagáltak a piaci szereplők, ezeken mennénk így végig. Egyébként szerintem ezt már mondtuk, hogy a Bobby Kotick-nak ilyen 2006-ig visszamenőleg voltak szexuális zaklatási botrányai, csak ezt így besöpörték egy kicsit a szőnyeg alá. De mindegy, neki amúgy is rezgett már a léc, tehát már a botrány előtt is rezgett a léc, mert a botrány kilobbanása előtti pénzügyi gyűlésen is már a részvényesek, vagy a stakeholderek, azok így azt hiszem ilyen nagyon-nagyon éppen, hogy csak arányjal szavazták meg, hogy ő maradhasson a CEO. Tehát amíg a jó pár évvel ezelőtt, és ő egyébként rengeteg, tehát pénzügyileg azért értett a dolgokhoz, ő ott tehát ott, ami így hozzá köthető, ott a bevételek mentek ám fölfelé, de mikor már ott is ingott a széken, na most már konkrétan megtörtént az, hogy volt egy ilyen kivonulása az Activision Blizzard dolgozóknak megint, ez már volt egy a nyáron, ahol követelték a Kotiknak a lemondását. Utána kikerült egy mi az Isten, tehát elindult egy aláírásgyűjtés szintén az ott dolgozók közül, ami most már elég sok, tehát 800 embernél tart. Ez így nem tűnik soknak, de ezt hozzá kell tenni, hogy ez mind ott dolgozó. Tehát konkrétan alkalmazott. Ahol követelik a lemondását. Mind a saját botrányai, mind amiatt, ami a kommunikáció ellenére a felső vezetésben nem történik változás, és úgy néz ki, hogy a körülmények sem nagyon változnak. Ami erre rájött még, ugye ez a botrány, ami kivon, most előjött körülötte megint, illetve, hogy most már konkrétan a részvényeseknek egy része is követeli a lemondását. Ez azt hiszem, hogy akik szintén, tehát ezek között vannak, ez a részvényeseknek egy része, és talán 5,3 milliárd dollárról vannak benne a cégben, ami soknak tűnhet, ez nagyjából egyébként a cég egészének a 10%-a, ha a mostani piaci részvényeket nézzük, viszont abban van beleszólásuk, hogy kik ülhetnek ott az úgynevezett board of directoron, tehát a döntéshozók között. És hát már fenyegetőznek vele, hogy hát akik most ott ülnek, azok kurvára nem fognak ott ülni a következő alkalommal, amikor nekik lesz ugye megint szavazásra lehetőség, ha nem kúrják ki. Úgyhogy nagyon-nagyon, és lesz külső nyomás is, erről picit később beszélünk, de nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy bármennyire erről is... Igen, ja, tehát bármennyire is úgy tűnik, hogy oda ő be van betonozva. Valószínűleg azért van bebetonozva ő annyira, mert vannak alatta még nagyon magas beosztásban olyan emberek, akiknek a fejei szintén hullani fognak, és csak azért nem voltak eddig eltávolítani onnan, mert az ő védőernyője alá tartoztak. És valamilyen szinten ez is volt a cél, hogy egyébként ezeket az embereket eltávolítsák, csak ő mint egy ilyen utolsó bástya ott volt, és így kivédte ezeket a támadásokat. Nagyon úgy néz ki, hogy ez már nem fog neki se sokáig menni. Csak érezzük, hogy mi az, ami történt, mert végre még arra nem beszéltük, hogy mi az, ami kiderült. Ez egy elég sokrétű dolog. Egyrészt beszéltünk arról, amikor volt ez a kipattant botrány, emlékszel arra a körlevélre, ami körbe ment, hogy változtatni akarnak a vállalati kultúrát. Igen, egy ilyen nagyon terjengős bullshit levél volt. Ezt az ottani egyik alkalmazott írtam egy magas pozícióban, de azért jóval alatta. Na most kiderült, hogy az a hölgy, akinek a nevében ment ki az a levél, az nem is tudott erről. Azt a levelet, azt a Bobby Kotick fogalmazta meg. És gyakorlatilag a hölgynek a neve alól ment ki, aki egyébként szintén nem egy szent lélek, de ez a levél, ez már gyakorlatilag álnéven került ki, és úgy kezdett el keringeni. Ez az egyik. A másik, hogy kiderült, hogy a Treyarchnak, vagy a Sledgehammernek, a Sledgehammernek a vezetője 2016 és 17 között az egyik kolléganőjét megerőszakolta, és amikor a HRM panaszt tettek a faszi ellen, a Bobby Kotick személyesen járt közben, hogy a faszit ne menesszék a pozíciójából. Ez is kiderült. Előkerült egy érdekes vád, hogy a Bobby Kotick az gyakorlatilag halálosan megfenyegette az egyik kollégáját az Activision falain belül, illetve szintén, hát, hogy a halálos fenyegetésnek mondhatjuk, azt mondta, hogy el fogja pusztítani. Az egyik stewardess, aki a repülőgépén, a magángépén felszolgált, valami történt ott, és hogyha panaszt tesz ellen, akkor I will destroy you. Tehát ez volt igazából egy hangüzenetben. Rettenetes dolog, és igazából ami a boardot illeti, ugye amiről beszéltünk, ezt az igazgató tanácsi légkört, hogy ott viszont azért vették elő, mert hogy ezeket a sexual misconduct dolgokat ő nem jelentette az igazgatóságnak, mondván, hogy ez belügy, és majd ezt ők elrendezik, és úgy gondolta, ez nem érinti az ottani dolgokat. Nem jelentette, vagy könnyebb most azt mondani, hogy... Lehet, hogy biztos, hogy nem jelentette, de az, hogy nem tudtak róla, abban már nem lennék olyan biztos. Szóval itt azért felmerülnek nagyon komoly problémák, és ez még mindig azt tudod, hogy még mindig megy ez a szépítgetés, meg a szarakodás, és most volt egy olyan protestálás a vállalat dolgozóitól, hogy több mint 100-an kivonultak ugye az Activision elé, fizikailag, és ott demonstrálták, hogy Bobby Kotickot azt távolítsák el a pozíciójából. Ez elég sok mindent előjelez egyébként, tehát egyrészt azt, hogy tényleg komoly probléma van az Activision falain belül. Egy ponton túl át fogok menni az ördög ügyvédjébe, jó? Jó. Majd át fogok menni. Csak azért mindig legyen, amivel kiakasztam itt az embereknél az ingaórát. Jó. De ezek nagyon-nagyon súlyos vádak, tehát ezek olyan mértékű emberi visszaélésről tanúskodnak, hogy ez normális, egészséges vállalati kultúrában, de, vagy legalábbis civilizáltabban egy ilyen után az ember lemond, önként és dalolva. És akkor erre még rájön az, amit odaírtál. Igen, tehát, hogy olyan dolgok is voltak itt, ugye most, ha ezen a nyomvonalon megyünk tovább, hogy miért kell fejeknek hullani, és miért mondjuk azt, hogy teljes felsővezetés váltás, mert nyilván az ott dolgozott, és ezt mondják, hogy sokkal jobban látják ezt a helyzetet. Ugye 3 hónappal ezelőtt kinevezték egy, mikor nem Rackman, ki volt a Blizzard feje előtte? Lemondott a Blizzard CEO-ja, és egy duális vezetés neveztek ki. Egyrésztről a Blizzard részéről kineveztek valakit, egy csávót, másrésztről pedig a Vicarious Vision éléről a Jen O'Neill-t, ketten vezették a vállalatot. Ez volt 3 hónappal ezelőtt. Ellen Brack, mikor lemondott, igen, utána. És ugye beszéltünk róla múlt héten, hogy Jen most felmondott hirtelen 3 hónap után. És ő akkor azt mondta, hogy hát új kihívások elé tekint, ment egy ilyen semmilyen kommunikáció, és most kiderült, hogy egyébként az nem teljesen volt igaz, meg voltak rá az okai, hogy ez miért volt. Egyrészt az, hogy holott, tehát hiába végezte ugyanazt a munkát, mint a másik CEO, ugyanazokkal a felelősségekkel, ugyanaz a szerződés, stb. Fizetése az nagyon nem ugyanaz volt. Másrészt itt is kiderültek tehát ellene elkövetett szexuális visszaélések, ami azért durva, mert ugye ő is egy elég magas beosztásban volt. Minden más szempontból is durva, de hogy tehát ezek a dolgok kiderültek, úgyhogy már nem olyan egyértelmű a kép, és ez megint csak azt bizonyítja, hogy egyébként azzal ellentétben, és ez nagyon friss dolog, tehát ez már bőven azután történt, sőt az egyik olyan lépés volt, ami azt hivatott bizonyítani, hogy változás van a menedzsmentben. És hát nagyon-nagyon visszájára sült el. Igen, ez is egy elég komoly probléma. Egy héten belül ezek történtek. És akkor most elmondom, miért állnak át az ördögügyvédjének a szerepére egy pillanatig. Ezen tudja, hogy lesznek egy páran, akik megsértődnek, nyilván nem köztetek, egyébként nagyon jól veszitek eddig a lapokat, úgyhogy nagyon büszke vagyok rátok. Ez a protestálás, ez miért nem a kód fejlesztése alatt kezdődött meg? Miért most, amikor gyakorlatilag egy biztonsági zóna van, nincsenek igazából látványos határidők, nincsenek olyan dolgok, hogy úristen, most az utolsó simításokat kell végezni, amikor tényleg botot lehetne tenni a vállalat küllői közé, és meg lehetne akadályozni a dolgokat, és nyomás alá lehetne helyezni a felsővezetést, az igazgatóságot, a részvényeseket, meg mindenkit, ez a 100 plusz fő felállhatott volna akkor is. Miért most, amikor nagyon kisalkítva nincs tétje a dolognak? Nekem ez egy olyan fura dolog, tudod, most vagy komolyan vesztük ezt az egészet, és azt mondjuk, hogy már pedig változást akarunk, és ott fogjuk meg a céget, ahol a legjobban fáj, hogy érezzék, hogy mi számítunk, és velünk ezt nem tehetik meg. Vagy pedig ilyen kirakat gesztusokat kezdünk el gyakorolni, amit most vagy komolyan vesznek, vagy nem, de azért kockáztatni nem akarjuk olyan nagyon az állásunkat, mert így is azért necces, amit csinálunk. Ott írja Csabi Strong, hogy pont emiatt nagyon sokan nem kaptak jutalékot. Jó, hát, de érted, hogy miről beszélek? Nem kaptak jutalékot? Oké, értem, de... Figyelj, én... De hogyha nem jelenne meg, érted, a Call of Duty, például, mert azt mondják, hogy bocs, 3 hétig nem vagyunk hajlandók dolgozni, mert 3 hetet adunk bolykottiknak, hogy felmondjon, különben nem is lesz utána 3 hétig se Call of Duty. Lehet, hogy el lehetne érni valamit. Figyelj, ezzel az a baj, és erről szerintem a múltkor is beszéltünk, hogy... Persze, egyrészt igazat adok neked, tehát hogy miért nem állt fel egyszerre mindenki akkor, amikor szerintem, tehát nyilván azért álltak most fel többen, mert végre akkora léptékű lett az ügy, hogy ezt megtehetik. Mert arról hallottunk, hogy ezeket a fajta segélykiáltásokat azért elég csúnyán elnyomták, úgy HR, mint vezetés szinten. Igen. Másrésztről meg azt látni kell, hogy szerintem tisztában voltak a következményekkel. Egyrésztről most valamennyire védőpajzs az, hogy ennyire a nyilvánosság előtt van a dolog. A másik részről pedig az, hogy ilyenkor látni kell azt, hogy amíg nem volt ennyire nyilvános, hogyha te meglépsz egy ilyen dolgot, nem biztos, hogy beállnak mögéd annyian, és egyszerűen az ember van olyan helyzetben, anyagilag, amikor mindannak ellenére, ami történik körülötte, mondjuk a munkahelyén, egyszerűen nem tudja megtenni azt, hogy kockára tegye a munkahelyét, legyen az bármilyen. Mert nem tudsz egyik napra a másikra egy új munkahelyhez menni, ami lehet, hogy azzal fog járni, hogy költözni kell, ahhoz is pénz kell, tehát hogy be vannak szorítva az emberek ilyen szempontból. Én nem hibáztatom őket ezért. Nyilván lehet a másik oldal is megközelíteni, hogy persze most már könnyen állnak be azok mögé, akik egyébként ezt meghozták, mert nyilván kellett olyan ember, aki ezt meghozza, ezeket az úgynevezett áldozatokat, hogy kiáll a nyilvánosság elé, elmondja, felvállalja a kockázatát annak, hogy lehet, hogy megint belesöpörve az egész a szőnyeg alá, és akkor annyit ért el vele, hogy gyakorlatilag kirúgták, és nem tudja tovább folytatni. Tehát nyilván ez is benne van, amit te mondasz. Én nem látom azért ennyire szigorúan a dolgokat. Nagy bátorság kellett azért ahhoz. Ezt nem is vitatom el. Tehát nyilván az, hogy az ember hallassa a hangját egy ekkora vállalat ellen, pláne a munkahelye ellen, ez mindenképpen egy olyan lépés, ami az bátorság kell. Csak így ugye, hogyha kicsit van az egésznek egy olyan látszatot adat, hogy ha letettük a kalapács, és majd ha végeztünk a projekttel, akkor majd kimegyünk tüntikézni. De nem, ezt úgy kellene csinálni, hogy tényleg fájjon a cégnek, tényleg akkor, amikor leadás van, amikor helyzet van, és azt mondani, hogy nem, gyerekek, mi akkor is számítunk, amikor éppen egy nagy projektben vagyunk, és nem akkor, amikor végeztünk a munkával, meg éppen mondjuk a karácsonyi szezonra készülünk. De egyébként értem a nézőpontot, és értem ezt az egészet. Én nagyon szeretném, hogy ott történne valami, és én is azt mondom, hogy Kotikat zavarják el a bús francba. Mondjuk itt elkezdődött egy érdekes felvetés, hogy sehol nincsen mondjuk az, hogy ugyanazon a pozíción emberek ugyanannyit keresnek. Ez mondjuk egy érdekes dolog, mert mondjuk amikor felvesznek egy pozícióra, az a legtöbb esetben megindul egy bértárgyalás, ahol nagyon sok minden szempont. Ugye a tapasztalat, meg mit tudom én mi. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a hölgy azért keresett kevesebbet, mert ő nő. De utána, tehát ennek ellent mondaná az, hogy utána egyébként, és igen, ez is benne volt a cikkekben, hogy utána egyébként újra tárgyalták az egészet, és megkapta azt a vért. Hát mióta kijött a balhé. Mert igen, de úgy elvileg itt az volt a különbség, hogy tehát mind a ketten a cégen belülről hasonló vállalati tehát vállalati háttérrel, hasonló tapasztalattal egy úgymond teljesen új pozícióra egyenlő félként kerültek be. Uh-huh. Tehát az, és egyébként nyilván vannak bérkülönbségek. Én is dolgoztam olyan helyen, ahol hiába dolgoztam, mondjuk háromszor annyi ideje ott, kevesebbet kerestem, mint aki most esett be az utcáról, fele annyi tapasztalata. Ez kicsit fordítottja is, mert ő mit tudom én, ő kívülről jött, ő mondott egy magasabb összeget, az lett elfogadva. Tehát én ezt értem, csak itt most konkrétan, amikor arról van szó, hogy mind próbálnak meg változtatni, akkor erre talán oda kellett volna figyelni egy kicsit. És értem a másik oldalt is, hogy hát persze lehet, hogy nem olyan háttértapasztalata volt, miért lett volna ugyanannyi. Én ezt is megértem, nem erre akartam kihegyezni, csak hogy tehát ugye ez is benne volt. Szerintem, hogy tudod, mi ember a képben? Hogy az emberek egészen egyszer most már azt akarják, hogy tehát, és most megint az ördög ügyvédje lesz, tegyük fel, hogy igazából ez a, hogy hittek a hölgyet, Jean O'Neill, vagy Jen O'Neill. Uh-huh. Tegyük fel, hogy Jen O'Neill egyébként valóban azért keveset keresebbet, mert egyébként arra a pozícióra, pontosan tudjuk, hogy elsősorban politikai okokból lett kinevezve ő is, meg a kollégája aki azt hiszem ráadásul direkt egy meleg faszit kerestek, és ő volt a pályája, tehát látszik, hogy a diverzitást akarták ezzel a kinevezéssel kontrasztosítani. Tehát ez inkább egy politikai indítatású döntés volt. Viszont az az igazság, hogy még ha Jen O'Neillnek nem is volt igaza ebben az érvelésben, egészen egyszerűen most már olyan szinten mélyen van az Activisionnek az ázsiója, hogy egyszerűen nem hiszed el már azt sem, ha kérdeznek valamit. És ahhoz, hogy ezt a fajta reputációt visszadolgozzák, ehhez nagyon komoly tisztújításra van szükség, és egyébként már a piac is visszaigazolta ezt a fajta. Igen, és akkor menjünk is bele abba, hogy igazából miért változhatnak most a dolgok, és miért jöhet végre az, hogy aktívan történnek lépések akár felsővezető is váltásban is, mert amit már régebb óta mondunk, hogy piaci nyomás szükséges, pénzügyi nyomás szükséges ahhoz, hogy az Activision bármit is reagáljon. Ebben történtek fejlemények, méghozzá, hogy mind a Sony, mind a Microsoft, és itt egyébként még a Microsoft még jobban beleállt, és beintett az Activisionnek. Megint az ördög ügyvédje lesz. Jó, rendben, azért vagyunk ketten. Tehát, hogy mind a két oldalról olyan visszajelzések jöttek, hogy teljes egészében elítélik ezt az egészet, és hogy figyelemmel követik a fejleményeket, és ettől függően fogják egyébként alakítani a viszonyukat az Activisionnál. Na most, hogyha az Activision bármelyik, tehát vagy a Microval, vagy a Sonyval rossz kapcsolatba kerül, és ők aztán tudnak hatni a piaci helyzetére. Tehát, hogy ha azt mondja, mondjuk a Sony részről csak annyit mondanak, hogy ők nem kívánják tovább folytatni azt a fajta együttműködést, amit a Call of Duty-val egyébként csinálnak, hogy ugye kőkemény pénzeket fizetnek ki azért, hogy PlayStation platformon jelenjenek meg a tartalmak. Felejtem. A Micro is egy kicsit keményebben fogalmazott, tehát ők is azt mondták, hogy lehetnek ezeknek piaci következményei, hogyha nem látják, hogy bármilyen fajta változás be fog következni. Na és ez már azért kőkeményen hathat. Főleg a részvényesek szempontjából nézzük. Oké. Okay. Akkor most átmegyek az ördög ügyvédjébe. Oké. Okay. Egy. A Microsoft meg a Sony miért várt eddig ezzel a statementtel? Legalább két hónapja zajlik ez a balhét. Nem vártak egyébként ezek a Sony-nál például belső levelezésből derült ki, hogy ők már régebb volt a foglalkozók. Ezek szivárgások? Igen. Oké. Okay. Érdekesek ezek a kiszivárgások, tudod, a videójátékoknál, hogy nem, az E3 előtt 3 héttel kiszivárgott a Far Cry-nak, a tökéletes minőségű trélere. Érdekes, hogy ezeket így elkezdték így kitolni, és érdekes, hogy ez szivárgás szintjén jön ki, nem pedig ez statement formájában kiállnak, és markánsan elhatárolódik a cég. Ebben érzek azért egy kicsit, hogy azért úgy elmondjuk, hogy mi a véleményünk erről az egészről, de ki azért nem mondjuk. Egy. Kettő. Ha a Sony-től markánsan el akarna határolódni valóban, akkor nem lenne ott a Call of Duty leakciózva a Black Friday-nél, és ők elhatárolhatnának tőle üzletileg is. Nincs így. Írták, hogy levették a kod reklámot a sztorból. Az érdekes, mert pont most néztük meg a Black Friday akciónál, és például a Cold War-nak fönt van az akció, leszen 30%-kal van leakciózva. Tehát ott még láttuk. A harmadik pedig, hogy ez egy érdekes dolog, hogy igazából ugye mivel lépések nem történtek, viszont csak kommunikáció zajlik, pont most volt egy érdekes helyzet totál más aspektusban. Milyen reklám volt? Tehát nem a termék, hanem gondolom ki volt. Milyen gesztus? Nem reklámozzuk, de hogyha eladás van, akkor azért a pénzt az zsebre tesszük érte. Mindegy. Jó, persze. Viszont volt egy érdekes aspektus, ugye, hogy az amerikaiak most nemrég megszellőztették azt, hogy fontolgatják, hogy nem vesznek részt a pekingi téli olimpián. Igen. Ez egy olyan kommunikáció, tudod, hogy fontolgatjuk. Pont erről volt egyébként egy érdekes beszélgetés a mostani önkényes mérvadóban, hogy mi ez, hogy fontolgatod, ez milyen hír, hogy fontolgatsz valamit. Tehát ez ennek nincsen hírértéke, nem csináltál igazából semmit, úgy az a hír, hogy úgy fontolgatod. Ez olyan, hogy igazából úgy nem, mi nem helyeseljük azt, ami történik az Activision, és annyira jó lenne, hogyha nem ilyenek lennének. Nem értem, mit akarok ebből kihozni, olyan... Én értem. Ez most meg fognak szakítani ezért egy üzleti kapcsolatot az Activision-nel? Nem fognak megszakítani. És két vállalatról beszélünk, ezeknek nincsenek morális. De pont ezt tehát szerintem azért jönnek ilyen nyilatkozatok, mert vállalatokról beszélünk, és hogyha egy CEO, vagy csak egy marketing képviselője az adott vállalatnak tesz egy ilyen kinyilatkoztatást, az elmehet a vállalat értéke a tőzsdén erre meg erre is. Uh-huh. És ezért fogalmaznak így. Hát az Activisionnak azt láttad, hogy lezuhant a cég értéke a negyedére. Nem a negyedével, a negyedére. Nem. De nézd meg a gráfot, erről volt. 15%-kal. 15%-ra. Nem, 15%-kal. Itt van. Nézd meg a... Itt van, előttem. Hol? Mutasd. Azt hiszem, hogy pont itt volt. 15%-kal esett vissza az Activision. Én néztem azt a grafikont, és... Biztos, hogy ennél a cikknél olvastam, mert pontosan a tőzsdei érték. Mert nagyon komoly zavarás volt. Activision buy 14%, tehát 14-15%-kal esett vissza az értékük, nem pedig annyira, az azért nagyon durva lenne. Akkor... Annyit nem mozog a piac. Mert sokkal jobb zavarás lett. Na mindegy, akkor lehet, hogy valami más idő. Hát ez is rengeteg, hogyha megnézed, hogy mekkora értéket képviselnek, akkor ez is bődületes összeg. Mondjuk az durva egyiket, hogyha csak a botrány hatására, vagy túl sok minden nem történt az Activision házatáján, de sokkal többet hallasz róluk a balhé kapcsán. Más is. Nézd, a Diablónak a bevételeiről nem nagyon hallottunk igazából semmit. Én pont kíváncsi voltam arra, hogy végül is a Resurrectednek az eladásait milyen mértékben befolyásolta az, ami az Activision házatáján történt. Hát szerintem ott azt befolyásolta, hogy fosul támogatták a szerverekkel, hogyha valami elbaszta, akkor az volt. Oké, az élményt igen, de az eladásokat nem tudom milyen mértékben befolyásolta, pláne úgy, hogy mint a mellékelt ábra mutatja, olyan nagyon sokat nem költhettek rá. Tehát kíváncsi volnék, hogy ott mi történt, és hogy ezzel együtt ez egy ilyen mértékű zuhanás, az mondjuk durva. Fél év alatt a felére, az mondjuk szép. Ja, és akkor beszéljünk erről is, mert ez lett volna a következő hír, hogyha már az értékekben bementünk, hogy eddig az Activision Blizzard volt a legértékesebb amerikai illetőségű gaming cég a tőzsdén. Most lehagyták őket. Méghozzá Roblox. Kurva Roblox. Roblox, ez elgyepált őket csúnyán egyébként. Nevetünk rajta, de a Robloxnak jelenlegi pénzügyi piaci értéke 62 milliárd dollár. Elképesztő. 62 milliárd dollár. Úgyhogy egy játékuk van. Azt mondjuk 2006 óta, és egész érdekesen csinálják ezt a live service modellt, meg ahogyan az értékesítés megy a játékon belül is. Ez majdnem 10-be tetszett. De nagyon-nagyon durva. Ehhez képest, tehát 62 milliárd, a jelenleg az Activision Blizzard 52-t ér, hogy még legyen viszonyítási alap, az Electronic Arts 37-et. Durva. Úgyhogy nyilván ebben közre játszik az is, hogy a Roblox nőtt, az Activision Blizzard megcsökkent. De ez is jól mutatja azt egyébként, hogy úgy látszik, hogy azért lesz pénzügyi hatása annak, amik most így történnek, főleg hosszú távon, abszolút. Ez az, amit egyébként meg kéne csípni, és ez az, amire rá kéne menni, mert ugye látszik, hogy a befektető... Egyébként érdekes volt, hogy ami kijött ez a kommunikáció az Xbox meg a PlayStation részéről, utána a board az nyilatkozott, hogy ők kiállnak a Kotik mellett. És egy része. Bőven elegen ahhoz, hogy ha rajtuk múlik, pozícióba fogják tartani, és utána volt egy olyan konklúziója ennek az egésznek, csak nem tettem ide be a linket, de egyébként ezt olvastam, hogy ez kicsit pofánköpése mindannak, ami egyébként a cégen belül zajlik. Tehát a board az teljesen egyértelműen letette a garast amellett, hogy ha rajtuk múlik, a Kotick nem fog mozdulni a helyéről. Csak hogy, ugye ők is amíg a pénztárcájukon érzik, hogy minden rendben van. És itt jön be az, amiről viszont érdemes utána beszélni, és aztán végeztünk az Activision Blizzard blokkal. Ez pedig az, hogy mi történt a kódban. Mert kijöttek a Call of Duty Vanguardnak az eladási számai. Igen, Egyesült Királyság, mert nagyjából ott kommunikálnak még eladásokat, máshonnan nagyon nem. Igen, most ez fontos egyébként tudni, aki mondjuk kevésbé van ezzel képben, azoknak egy ilyen kis heads up, hogy ezek a fizikai eladások inkább arányszámként tekinthetőek a globál eladásnak a, hogy mondjam, vetületére. Nagyjából jó mértékadó, hogy szerepel egy adott játék a kasszáknál. És hát úgy néz ki, hogy a Call of Duty Vanguard az elmúlt 14 év legrosszabb rajtját produkálta Call of Duty téren. Tehát a kodok között. A kodok között, igen. És ez sok mindennel lehet magyarázni, tehát lehetne, hogyha megint naívak vagyunk, akkor lehetne magyarázni a gyengécske kampánnyal, a még gyengébb zombi móddal, vagy a multiplayernek a kicsit szerencsétlen megoldásával, tehát hogy nem konkrét frakciók küzdenek egymással, hanem gyakorlatilag mindenki rohangál, és tehát nem az van, hogy amerikaiak lőnek az oroszokra, vagy mondjuk németek az angolokra, hanem ilyen, olyan, mintha egy 10 ember kell rohangálna 10 másik ember ellen. Persze el vannak ők nevezve különböző terület, de nem úgy tűnik, tehát nem érződik igazi csatának. Megjelent érvként a játék ellen, lehetne erre is fogni. De nagyon érdekes, hogy ez valahogy pont most kezdett el zavarni mindenkit. Tehát pont most tűnt fel az embereknek, hogy a Call of Duty-nak gyenge a kampánya, nem annyira erős a zombi módja, meg a multiplayer, és a Vanguardnak a multija szerintem egyébként köröket ver a Cold War-ére, amit mindenki imád, de ebből a megközelítésből szerintem simán hozhatta volna a korábbi epizód szintjét, nem. Fura ez, mert én ehhez egyébként, ha jól emlékszem, volt még egy eladási adat hozzá, ami pedig azt mondta, hogy igen, franchise szinten talán a Modern Warfare óta ez fogyott a legrosszabbul. Ugyanakkor, ha az egyhetes eladásokat nézzük, az első heti eladásokat nézzük, akkor ebben az évben csak a FIFA 22 fogyott nála jobban. Hát a korközönség veszi. De rajta kívül ezek szerint senki. És ezek szerint, hogyha a következő hétből kiesett, akkor viszont lehet, hogy a korközönség se akkora. Én szerintem egyébként kannibalizálta a Warzone. Az is benne lehet. A Warzone-nak a megvéte szerintem fölöslegessé teszi, de ezt már múltkor kifejtettem elég hosszan. De várj, ha ez tényleg így lenne, akkor már a Cold War-nak is rosszul kellett volna fogynia. Nem rosszul, de szerintem egyébként a Cold War-ban nem fogyott annyi, mint a Modern Warfare-ből, amivel együtt jelent meg a Warzone, és szerintem minél tovább lesz piacon a Warzone, és az azért egy stabil játékos bázissal dolgozik, az nem fog divergálni. Tehát azok az emberek nem fognak átmenni minden évben megvenni a kodot, hogy a múlt is részt tolhassák, szerintem. Vagy nem annyi. De ez pont most lett ilyen probléma? Hát, de most a hatalmas probléma, tehát nem kurva szarul fogyott a kod, csak magához képest fogyott szarul, meg nyilván ez nem globális eladás, hanem UK, de szerintem azért ez mutat valamerre. De ezt mondom, múltkor elég hosszan kifejtettem. Én szerintem a kodott live service irányba kéne továbbvinni. Mindenkinek jobb lenne az Activisionnek is. Nem kívánom, hogy sokkal jobb legyen nekik, de több értelmét látnám, meg a játékosoknak is. Fasznak vesznek meg minden évben egy új kodot, a 4 órás kampányon kívül kapnak új skineket a fegyverekhez. Jó, de megint ez 14 éve nem volt probléma, vagy 13 évig nem volt probléma. Most hirtelen a 14. évben most hirtelen probléma... Változik a piac. Pont most? Pont most. Pont ebben a pillanatban? Hát most ebben a pillanatban. Már fut a Warzone 2 éve, most a Halo Multi jól mutatja, hogy az is sikeres. Nézd meg a Robloxot, a Roblox csak azzal lett piacvezető, hogy Games as Service modellt futtad. De komolyan gondolom, csak a Halo-nál maradva, komolyan gondolom, hogy free-to-play Halo jelent veszélyt a fizetős Call of Duty-ra. Nem kerülne többbe az, hogy játszol a Halo-t. Azt mondták, hogy a Battlefield előrendeléseket is azért mondták vissza. Lehet. hát erősen kétlem, hogy nem tudom. Tehát ingyen van, azért meg fizetni kell. De ezt tudhatták volna eddig is, hogy free-to-play lesz a Halo-nak a multia. De miért pont most volt hirtelen, hogy tömegesen visszavonták a Battlefield előrendeléseket? Előre hozták a megjelenést. És akkor hirtelen nem veszik meg a Battlefield-et. Úgy, jó, annak nem mondom, hogy csak ahhoz van köze, csak én úgy látom, hogy egyébként hosszú távon pontosan, hogyha ilyen játékokkal kezdett el ütödni a piac, nem az Activision Blizzard az, aki utolsónak fog lépni. Valószínű. És ez valószínű, tehát ők pontosan az ilyen mutatókból szokták leszűrni azt, hogy akkor itt most váltani kell. Kurva ritkán, és utána kurva sokáig nem, de akkor szoktak. A másik dolog egyébként, ami szerintem egy kisebb mértékben befolyásolja ezt az egészet, de azért emellett sem mennék el szó nélkül, szerintem ez a PC kultúra, amit próbálnak folyamatosan injektálni ezekbe a játékokba, igen, ez kezdi elérni most már az embereknek a tűrés küszöbét. Tehát nem hiszem, hogy különösebben ez a probléma, mert azért ezt nem látom akkora gondnak, mint a falábú katonát a valamelyik Battlefieldbe, tudod, amikor vagy műkezű, protézises csaj volt, aki ott lövöldözött az első világháborúban, valami ilyesmi volt, nem tudom. Aha. Tehát nem érzem ezt egy akkora ambivalenciának, ami a Vanguardban van, de azért úgy felmerül, tudod, hogy miért nem lehet mondjuk tényleg hitelt érdemlően feldolgozni ezeket az eseményeket, miért kell ebben mindig egy ilyen politikai attitűdöt injektálni. Nincsen, nem hiszem, hogy ez volt igazából a döntő dealbreaker vonás a Vanguardnak, viszont azt el tudom képzelni, hogy ez a sok minden úgy szépen lassan lerakódik az emberekben úgy, hogy nem biztos, hogy tudják azonosítani, hogy mi a probléma. Mint a Flódni. Imádom azt a sütit. És tudod, van egy réteg már, ez mondjuk azt mondod, hogy a Bobby Kotikéknek a viselkedése lefelé. Van egy réteg, hogy a kod alapvetően nem tud megújulni, mondjuk a Dio, hogy nem újul meg igazából a franchise, évről évre ugyanazt játszod, nem is érted igazából, hogy miért, de úgy azt érzed, hogy most egyre kevésbé vagy motivált, hogy megvedd az új kodot, és van mondjuk egy réteg alma benne, ami meg a passzom tudja micsoda, hogy a multimódokat már nem élvezed annyira. Uh-huh. Akármi, és végül elfogyasztod az egészet, és nem tudom pontosan mi volt az, de vagy azt nézed, hogy nem vagy olyan nagyon motivált arra, hogy megvedd az X+1. Call of Duty-t, ezek valahogy benned vannak a lelked rétegeiben, de nem biztos őket egy szemelvényenként tudod nevesíteni, lehet egyszerűen csak helyette megveszed a Battlefield-et, amit utána majd kidobsz és élőzod. De nem tudom, lehet, hogy valami ilyesmi van benne, de minden esetre az időzítése ennek a mértékű zuhanásnak az vészjósló. Mindenképp vészjósló. Én még azért nem temetném őket, de azt mondom, hogy ezzel így irányt mutatott a piac. És hogyha ez van mögötte, amit egyébként kétlek, mert hogyha lenne ilyen mértékű tudatosság a piacban, akkor ez lecsapódott volna a Diablo 2 Resurrected megvásárlásánál is, és én amennyire tudom, azért ott nem sírt a szája a Blizzardnak, hanem köszönték és elégedettek voltak az eladási számokkal. Jó, de az mennyibe kerülhetett nekik? Nem sokba. Azért, amikor három kodot párhuzamosan fejlesztesz, hogy évről évre ki tudj egyet hányni, az azért jóval több pénzbe kerül. Fogunk majd beszélni olyan játékról, ahol, hogyha fele annyira jól sikerült volna, mint a Blizzard, a Diablo 2 Resurrected, akkor seggünkkel kivittük volna a plafont. De mindegy. Ja. És akkor végül még egy apróság a Call of Duty-hoz. Így van, a kodhoz tartozik, ugye említettük már a kernel szintű anti-cheatet, ami majd egyszer érkezik, meg voltak vele gondok. Viszont most egy egész érdekes kijelentést tett az Activision, mégpedig azt, hogy olyan szinten én úgy vettem le, hogy a visszatérő csalóknál, de alapvetően a csalókra ráhúzva, hogy innentől a ban az nem csak egy játékon belülre fog számítani, hanem tehát franchise szintű bant fognak bevezetni. Magyarul, ha téged bannolnak Cold War-ban, akkor nem tudsz se Modern Warfare-ezni, se Warzone-ozni, se Vanguard-ozni, se a jövőre megjelenő Call of Duty-val játszani, mert nem. Ha kikúrnak a Mekiből, nem mehetsz be a klotyóra sem. Egyébként ez szerintem, ha normálisan tudják implementálni, akkor ez üdvözölendő. Nagyon jó lenne. Mindenki, aki csal, kapja be. Igen. Egyébként meg a csalókat. Na ezzel például vissza lehetne tartani, és egyébként ez egy üdvözlendő hír az Activision-nel szemben, mert ez azt jelenteni, hogy az, akit egyszer kikúrnak a kódból, az nem fogja tudni legközelebb megvenni a Call of Duty-t. Mert... Ha megvenni, meg tudni. Értem, csak mi a fasznak vedd meg, hogyha nem tudsz vele játszani, csak a single player-rel maximum. Igen. Most ez, tehát itt ha az normálisan hardware-es alapon meg tudják oldani, mert nyilván, hogyha csinálsz egy új akkontot, tehát ha mondjuk akkont szintű bant van, akkor, de ezért az emberek úgy szoktak ragaszkodni a saját akkontjukhoz. Hardware bannal, de azt meg lehet, hogy meg fogják hackelni. Ez is érdekes, mert azt is megemlítették, hogy bármilyen olyan szintű device ID, vagy Mac cím, vagy akármi módosítás, amivel el tudod maszkolni a hardware ID-det, hogy azért is jár. Csak ezt le tudják-e követni normálisan. Kernel szintű integrációnál elvileg lehet. Felvet más problémákat, de elvileg lehet. Ha ezt így meg tudják csinálni, akkor üdvözölendő, mert akkor kíváncsi leszek, mikor húzzák majd rá azt, hogy akkor nem csak franchise szinten, hanem mondjuk kiadó szinten nem játszhat semmivel. Hú, az mondjuk csúnya lenne. Miért? Azt szerintem azért túlzás lenne, hogy mondjuk egy paraszt vagy a Call of Duty-ban, és ezért mondjuk nem veheted meg a Diablo 2-t, vagy nem játszasz a Diablo 2-vel. Én üdvözölném. Jó, de te egy ilyen... Az Activision nem fogja meglépni, mert money, de... egy szívtelen ember vagy. De igen, de egyébként meg... Szóval meg, most megtanult, hogy ne csaljál. Mert megy is a bal neki. Na, ez lett volna az Activision Blizzard blokkunk, és akkor most el fogunk térni egy olyanra, ami az egyik... Nem, hát hogyha a szellemi megsemmisüléstől beszéltünk az Activisionnak, akkor beszéljünk most a termékszintűről. Beszéljünk azokról, akik meg se próbálják elmaszkolni, hogy mekkora egy pénzéhez szemétládák. Na igen, és ezzel eljutottunk a Take-Two Rockstar szekcióhoz. Strauss Zelnick, a Take-Two-nak az elnöke. Emlékszel arra a levélre, amit megfogalmazott a Cyberpunk kapcsán? Emlékszel még rá? Amikor azt mondta, hogy hát ilyen minőségben nem lenne szabad játéknak megjelennie. Tudok, volt egy rosszabbat is. Volt egy ilyen nyilvános levele, vagy egy ilyen nyilatkozata, és hát ezt követően megjelent a GTA Remastered Trilogy. Na most, a GTA Remastered Trilogy-nak a témája ismerősen csenghet többeteknek, mert hogy múlt héten beszéltünk már róla, de akkor még nem tudtuk, hogy meddig ér a szar. Akkor még arról beszéltünk, ugye, hogy PC-n visszahívták. Na, hát srácok, a következő történt, a GTA Remastered Trilogy olyan mértékű savazást kapott, hogy jelenleg Metacritiken, már ez valakinek mérvadó, de szerintem ne legyünk olyan, hogy az által politikai közéletet szemléző, hogy minek olvassak indexet, azok hazudnak, meg a Telex is hazudik, meg a Portfolio is, meg a HVG, és ne legyünk ezen a szinten, Metacritic, user score 0,5-ön áll valamelyik a platformban. A Critic score sem magas. Én csak a metát néztem, iszonyatosan alacsonyan van, talán egy játék van, ami még ennél is lejjebb van. Krótiszkod? Ki? Nem, a Krótiszkodot szeretik. Hallod? Kurva szar lett a játék, de most láttam belőle egyébként ilyen gameplay bejátszásokat, tehát a lényeg az, hogy kiderült, hogy a játékot azt egy ilyen AI upscaling-gel csinálták meg, tehát gyakorlatilag rászabadítottak egy ilyen fejlettebb algoritmust. Hát nem így hallottam. Nem teljesen így hallottam. És, de engine-váltás is volt. Hát, és az húzta fel, és ennek köszönhetően voltak olyan dolgok, hogy például az AI egy-két dolgot jól megcsinált, tehát vannak helyek, ahol például az élek egész jól meg lettek oldva, de például feliratokat, azok, amik így össze voltak mosva, ugye, mert régi, alacsony felbontású szarok, azokat nem tudta kibogozni, és emiatt például néhány a játékban elrejtett szóvic, az szar spellinggel került rá ugyanarra a kirakati üvegre. Vannak olyan hibák benne, Redditen erre van egy egész posztsorozat, hogy például az egyik szigetnek az oldalára a textúrák, azok arcokból lettek ráhúzva, kibaszottul parád néz ki. Az eső, ami az meg olyan, hogy bringázol valamerre, és így megy utána, tehát fordulsz valami, és így veled fordul az eső, így fordultam, mintha egy rajzfilm lennél. Meg a mászoló fasság. És a másik, hogy egyébként ugyanaz, amit a Silent Hillnél elkövettek, bazd meg, és nem tanul belőle ez a kurva ipar, hogy van ez a köd, nevezzük taktikai ködnek, ezt nem azért teszik bele okvetlenül, mert ez egy hangulatfokozó elem, benne van az is, de fölállsz a kurva felhőkarcoló tetejére, lenézel, kutyaszart se látsz. Okkal, mert a rendszer, amire annó megjelent a San Andreas, ott kurva szarul nézett ki minden, mert ennyit bírt el a rendszer. Rábasztak egy ködöt, tök jó megfontolás, és azon fasza volt az egész, mert most ezt felszámolták. És le lehet nézni ugyanúgy, és látod, hogy mi volt, amit eddig eltakart a köd. Hát kurvára nem kellett volna. Keci szarul néz ki a játék. Iszonyúan szarul, és ebből megint vannak képek fönt a Redditen. Meg lehet nézni, milyen kurva jól néz ki. És tudod, ez amit viszont visszacsatolnék a múlt hétre. Nem látta ezt a Rockstar? Nem tudták azt, hogy mi lesz? Nem volt-e mögött egy minőségkontroll? Bárhol, egy ponton? Nézted a stáblistáját a GTA Remastered Trilogy-nak? Nem. Hát, maradjunk annyiban, hogy nem nyugati nevek szerepelnek rajta többségében. Hanem ott a Prince of Persia remake... Ja, ott a Taj Mahal környékén. Ott a Taj Mahal környékén fejlesztették ezt, igen. Úgyhogy szerintem belekerülhetett, hogy $20 Rockstarnak ennek az elkészítése. Na, a minőség is olyan lett. Engem nem az zavar. Nekem nem térségi problémáim vannak, de ezek fölött elvileg kéne lenni egy kontrollnak, nem? Bazd meg, nem hittem volna, hogy valaha pozitív példa lesz a Ubisoft, de ők legalább lefújták a Prince of Persia-t, bazd meg, és eltolták valameddig. Ez a Rockstarnak nem tűnt fel, de... hogy fos. De most komolyan. De várjál, de itt az a szép, hogy ők nem elég, hogy semmiféle quality kontrollt nem gyakoroltak az egész fölé. Tehát nézzük a helyzetet az elejétől. Van neked három játékod, mindegyik klasszikus játék. Imádják az emberek, több generációval ezelőtt jött ki. Megkapod most már évek óta a savazást, hogy a kurva, kibaszott menő fejlesztő stúdiód nem képes kiizzadni magából még egy játékot, hanem 2013 óta reszeli a szart a GTA Online-ban. De, hogy valami lépés mégiscsak nem fogsz GTA 6-ot kiadni, mert a pénzbe kerülne meg ilyesmi, akkor előveszed a régi klasszikusokat, és azt mondod, hogy felhúzod egy... Még csak azt sem mondta mindenki, és nem mondta senki, hogy te ezt ültesd át új engine-re, remake-eld az egészet, javíts ki az összes bágot, mint nem. Szerintem annak is örültek van az emberek, textúra felhúzva, akár AI upscaling-el, az eredeti engine-nel, vagy akármi, fusson a modern rendszereken normálisan, mert eddig a androidos port volt elérthető, egyébként ugyanazok, akik androidra csinálták a portolást, annó azok csinálták, ha jól emlékszem, ezt is. Mindegy, hogy miért bízol meg egy ilyen stúdiót, egy ilyen franchise-zal, akik életükben nem csináltak egy... Csinálhattak volna a vakmúgosok is gondok. Hát jobban jártunk volna, és ez elég szörnyű kivannak. Na mindegy, ezt kitalálod, hogy ezt megcsinálod. Ez egy több milliárd dolláros franchise, te azt mondod, hogy erre van itt, ami másfél dollárod. Kiadod a indiánoknak, jó, megkalapálják, ebből... látod, hogy valami ki fog sülni. Kapsz belőle képeket, azon úgy még nem látszik, hogy gond van, mert nem mozgás közben van, meg hát igen, úgy emlékszem, hogy így nézett ki. Aztán a közösség elkezdi mellé rakni, hogy egyébként otthoni hobbi modderek 12-szer szebben helyreállították a játékot. Mit csinálsz? Első lépésben közlöd, hogy mostantól ez lesz a Definitive Edition, az összes alapverzióját mindenhonnan eltávolítod a GTA-nak, mert ennek mindenki örülni fog, nem? Tehát, persze. Aki szerette és az eredeti verzióval játszott volna, az kapja be, most már ez lesz. Ha tetszik, ha nem. Bepereled az összes moddert, aki valamilyen szinten hozzányúlt. Bocsánat, ez nem hipotetikus felvetés, ez konkrétan... Ez megtörtént. Van egy ilyen per, majd mindjárt beszélek róla. Tehát nekik mész, hogy ellehetetleníted őket, majd, mikor jönnek a negatív review-k, szétteszed a kezedet. És miért csinálod meg mindezt? Mert így is kurva sok elment belőle. Annak, aki hisztériázott miatt, hogy ez milyen szorul néz ki, meg mennyire fos az egész, a fele se fogja refundolni. Tehát te megint $5 befettetéssel kerestél $10 millió. A Take-Two meg fosik bele. Szerinted érdekli őket a megítélés? Akkor már régen kaptunk volna GTA 6-ot, 7-et, 8-at, normális Rockstar játékot, vagy bármi más. Ez tudod, megint ugyanaz, mint ami a piac számos egyéb szegmensében érvényesül, nem csak a videójátékoknál, mindig lesz valaki, aki megcsinálja két gombóc fagyért ugyanazt a munkát. Persze. És ezen pontosan ugye ez a mentalitás látszik, és tudod, hogy mi az, ami súlyosbítja ezt az egészet, hogy bazd meg a AAA piacnak az egyik, ha nem a legsikeresebb brandjéről beszélünk, a GTA-ból. A GTA 5-ből több mint 100 millió darabot adtak el. 100 millió darabot. Annál is többet. Ilyen eladásokat talán a Minecraft tudott produkálni. Őrületes mennyiség. És az csapódik le az egyszeri emberben, ami egyébként nem is teljesen elrugaszkodott, hogy hát az új GTA a kurva szar. Ja igen. És ugye ehhez kapcsolódóan ez a hír, hogy annyira nem volt képes a Take-Two. Úgy képzeljétek el, abban azért vagyok majdnem biztos benne, hogy kurvára nem költöttek erre lófas se. Arra nem voltak hajlandók, hogy az összes zenét, ami az eredeti játékokban benne volt, azt licenszeljék. Tehát a PC-s verzió elvileg konkrétan azért tűnt el a saját launcherjükről, mert tartalmazta azokat a játékon belül nem volt elérhető, de tartalmazta azokat a zenéket, azokat a fájlokat, amik az eredetiben benne voltak, és mivel ezért kurvára nem fizették ki a licenszdíjat, ezért kellett leszedni, hogy kiszedjék belőle. Akkor visszacsatolnék a múlt heti hírre. Szerinted a Konami ki fogja fizetni a Historic Metal Gear-ekre? Nem fogja. Tehát ennyire vették komolyan az egészet. Nem. Na mindegy. Nem mindegy, én ezen még rugózok, baszki. Tehát én úgy gondolom, hogy ha van AAA játék, ami definiálja magát a AAA minőséget, az szerintem mondjuk a GTA 5. A GTA 5, mert ne azt nézzük, hogy ma mit jelent a GTA 5, azt nézzük, hogy a megjelenésekor mit jelentett a GTA 5. A GTA 5 az egyik, a műfajában az egyik legjobb játék, sőt, megmerek kockáztatni, az egyik legjobb játék, ami készült. Szellemes, legjobb kurva játék. Sok mindent lehet csinálni, kurva jól hasznosítja az open world-et, az egy kurva jó játék. Az, hogy lehúztak róla 100 000 bört, az, hogy a Skyrimről lehúztak ennyit, az nem a Skyrimet minősíti, az a Bethesdát minősíti. Viszont ez, amit itt látunk, ez egy olyan mérhetetlen minőségbeli visszaesés, aminek bevonzó ereje van. Tehát egy ilyen GTA méretű fiaskónak ennek saját gravitációs mezeje van. Tehát ne higgyük azt, hogyha egy GTA-ra szarik a saját kiadója, és úgy szarik rá a saját kiadója, hogy neki nincsen még egy GTA léptékű franchise-a. Nem mondhatja azt, hogy hát, hogyha most ebben az évben szar GTA jelent meg, akkor mondjuk így pont leszarom, mert van mellette mondjuk még egy FIFA-m, vagy van mellette mondjuk egy Fallen Order 2, amit ki fogok adni, jól fut az Apex-en, meg mit tudom én. Nem, nekik van a GTA, és aztán kurva nagy szünet, és jön a többi. Na most, hogyha ez ilyen mértékben, és egyébként ugyanez a viszonyrendszer van a Rockstarnál, és nem csak a Take-Two-nál. Tehát, ha ez átment a Rockstarnak a minőségi elvárásán, átment a Take-Two-nak a minőségi elvárásán, kiadták ezt így a piacra. Őszintén szólva, nem mondod azt, hogy ezt így kollektíve az egész banda bassza meg a kurva anyját? De. És ettől, ebből, nem ilyen szépen, de... Nem ilyen szépen, ezt lehet még cifrázni, gyönyörű a magyar nyelv, de nekem senki nem mondja innentől kezdve, hogy hát a kiadó miatt volt úgy, nekem ilyeneket nem mondjan a Rockstar. És nekem a Rockstar sem mondja, hogy hát a fejlesztő volt ilyen, valahol ennek meg kellett volna akadnia egy ponton. Valakinek. Vagy pedig ennyire fosul működik a AAA, és ezt ráhúzom nyugodtan a AAA piacra. És pont ezért a GTA példája miatt. Bocsánat, nagyon plastikus voltam, igen, elnézést. Igen, és ugye tehát kapcsolatban ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy neki mentek a moddereknek, tehát készült tehát nagyon sok mod készült a klasszikus GTA-khoz, de volt konkrétan pár olyan, ami arra ment rá, hogy felújítsa, modernizálja, szebbé tegye a játékot. Na most az egyik ilyennek, tehát a többnek is, de ez konkrétan kiemelt ügy volt, neki ment a Take-Two, beperelte őket, és ami a nevetséges az, hogy gyakorlatilag azzal vádolták meg őket, hogy a játékukat kalózkodásra használják. Tehát, hogy... Ez melyik? Itt van. Uh-huh. Ja, tehát ezt a Rare GTA csoportot, hogy azzal, hogy ők modolták a játékot, ezért a Take-Two szellemi tulajdonát gyakorlatilag így kibocsátották a virágbolt felé. Uh-huh. És így általában ugye sokszor hallunk ilyenekről, hogy nagyobb kiadók neki mennek különböző moddere csapatoknak, meg akik hozzányúlnak a játékukhoz, és általában vagy perenkívüli megjegyzés szokott születni, vagy beszántják sóval a modot nagyon gyorsan. Uh-huh. Na most itt a modderek azt mondták, hogy fuck you. És így mondták, hogy jó, akkor ezek a fajta, tehát ezekkel támadtok minket, ezzel vádoltok, akkor menjünk rajta végig. Mi nem használjuk fel a forráskódját az eredeti GTA-nak, mi nem disztribútáljuk sehova az eredeti GTA-kat, mi egy modot nyújtunk hozzá, a mi modunk önmagában nem működőképes, emellé a mi modunk nem szerzünk bevételt vele, van nekik bevételük, de teljesen másból, tehát hogy mi bevételt ebből nem realizálunk, hivatkoztak a Fair Use-ra is, uh-huh. Tehát hogy úgy nyoltak hozzá, tehát így pontról pontra gyakorlatilag megsemmisítették a Take-Two-nak az álláspontját, mert totál fasság, és az egész arra ment ki, most már tisztán látszik, hogy maga ez a mod, amit pár lelkes modder csinál, ez sokkal vállalhatóbb állapotban van az eredeti játékmotorral, mint amit ezek kiizzadtak, kihánytak magukból. Tudod, mi lehet furcsa ez nekem? hatalmasat változott, nem csak nőtt, változott az egész videójáték piac. Most már gyakorlatilag nagyon sokat, nagyon sokan fejleszthetnek videójátékot. Most nagyon profánul élve, hogyha ledobsz egy téglát a tetőről, van, nagyon nagy esélyed van, hogy egy játékfejlesztőt fog eltalálni. Tehát ilyen körülmények között, amikor kurva komoly esély van rá, hogy az, aki megveszi a játékodat, valószínűleg játékfejlesztő, de legalábbis hobbi játékfejlesztő. Komolyan kimersz adni egy olyan játékot, amit ránéz, és nem csak azt látja, hogy ez egy fos, hanem akár el is tudja mondani, hogy hány ponton van elbaszva technikailag. Nem értem. Ja, de lehet, hogy ez pénz kérde azért, hogy dolgozzon. De mint a mellékelt ábra mutatja, vannak olyan modellek, akik megcsinálják ezt merő lelkesedésből, mások meg pénzért sem. Hát de ha visszaemlékszel, nem ez lenne az első ilyen Rockstar lépés. Hát a töltési időt nem tudták megcsinálni 10 év alatt, aztán kifizették a moddernek a modját, hogy te figyelj, ha megcsináltad így hobbi projektként, jó, akkor ez most már milyen? Itt van 10 000 dollár, vagy valami ilyesmi. De ez mennyivel tisztább egyébként, mint azt mondani, hogy akkor bíróságra rángatjuk őket. Mi változott a kettő között azon kívül, hogy egy év? Semmi. De legalább úgy néz ki, hogy valami hatása van itt a játékosok visszajelzésének. Ugyanis hogy nem, bár a Take-Two nem erősítette meg, hogy miért is erősítené meg, nagyon egybevágóan a GTA Remaster Trilogy-nak a megjelenésével és a visszajelzésekkel pontosan párhuzamosan, nézzétek meg a napot, a Take-Two részvények azok így puty. Akkor ez volt a 15%, amire emlékszem? Nem. Nem. Nem tudom, mit olvasottam. Itt van. Ez ennyit esett. Bár, de az a past 3 days, az később van. 5 days. De igen. Tehát, ja. Úgyhogy bezuhantak a Take-Two részvények, nyilván nem kell őket temetni, de azért ennyit nem szokott csak úgy változni egyik napról a másikra, tehát azért látszik, hogy gondolom, ahogy elindultak a refundok, akkor ennek volt kihatása, és remélem egyébként, hogy jobb beszopják a csatafaszt, elmennek a picsába, azok ilyeneket nyomnak le a torkunkon, mint ez a szar. Hú, de... és... Én ezen nagyon felkúrtam magam egyébként, úgy, hogy én nem vettem meg a játékot, mert talán kifejtettem korábban, hogy nekem nincsen személyes kötődésem sem a San Andreashoz, sem a korábbiakhoz, pedig azokon játszottam, mert valaki is játszottam volna, de azok azért megvoltak, de na mindegy. Nem, azért, mert valahol esnek a részvények, az nem azt jelenti, hogy megvásároltam a játékokat, lehet, hogy a közösségnek is van hozzá közel. Lehet, hogy a Take-Two-t vetted. Nem mindent én teszek tönkre. Csak gyanúsan egybevág a kettő, de... Na, de már tönkretételről beszélünk, akkor ezt így itt hagyom, hogy ez a komment szekció már kidühöngte magát, majd a YouTube komment szekcióban is várom a reakciókat, nagyon érdekesek szoktak lenni a visszajelzések, meg végre nem arra reagálnak vissza, mennyi fasságot hordunk össze, hanem a témánál maradnak, úgyhogy nem fejlődünk. Tudom, hogy a Szellemírtóban 46. résztől a legjobb. Hát mert rájöttek, hogy mi csak egy ilyen közeg vagyunk, amin keresztül áramlik az információ, igazából amit mondunk nem fontos, mert ők elbeszélgetnek egymással. Ja, igen. No, maradjunk még az elbaszott megjelenéseknél, jó? És térjünk át az Electronic Arts-ra. Jó, rendben. Jó, aki mondjuk lemaradt volna a dolgokról, mert nem követi szervesen minden nap a játék megjelenéseket, megjelent a Battlefield 2042, és mégsem. Ez úgy nézett ki, hogy aki megvette a teljes sár, a deluxe változatot, valami $110, nem tudom mennyibe került, az egy héttel korábban már hozzáférhetett a Battlefield 2042 teljes élményhez. Élményhez. Élményhez. Na most ez azt jelentette, és ezért voltunk egyébként itt bizonytalanok, hogy mi indokolhatta, hogy tömegével mondták vissza a Battlefield előrendeléseket. Mert hogy olyan problémák vannak a Battlefield 2042 multiplayerével, ami hozzáteszem a játéknak az egyetlen módja, tehát nincs benne single player. A multiplayerben ilyen problémák vannak, hogy például a szálkeresztel, ha célzol valakire, nyomon lehet követni, hogy a lövedék után húzott csíkkal nem tudod eltalálni, rossz irányba mennek a lövedékek. Angry Joe-nak volt egy 20 perces kirohanása, az egészre érdemes megnézni. Ilyen gondok vannak, nincsen scoreboard, nincsen scoreboard egy multiplayer játékban, tehát nem látod a KD arányokat, nem látod, hogy ki hányas szinten van, nem tudsz normális klánt csinálni, meg ilyenek. Mi van még? Ja, igen, a hoverboard, ez a légpárnás szar, így felmegy vertikálisan a toronyháznak az oldalán. Csináltak fotót, hogy az meg a tank fönt van a toronyháznak a tetején. Mi van még? Nem rombolható a környezet, jelentős része, ebből is voltak olyanok, hogy az épületre rálőttek tankkal, nem omlott össze, faszi benne az épületben rálőtt az asztalon lévő monitorra, az felrobbant az emelettel együtt. Vagy egy másik, hogy egy vadászgéppel röpködött a csávó a toronyházak között, pattogott a gép, mintha pinball lenne. Milyen pinball? Hogy mondod? Mi ez? Flipper. Mint a flipper golyó lenne, pattogott, mint a nyolcadik nem méltóztatott felrobbanni a repülő. Hozzáteszem, kurva szarul néz ki a játék ahhoz képest, hogyan nézett ki a trailerben, de ezt már megszoktuk. Mi van még? Vagy mi nincs még igazából? Hát folytassuk. Ez a specialista szisztem, amit beleraktak, ezt sem nyerte el senkinek kb. A tetszését, mivel a játék úgy működne ezen keresztül, hogy csapatjáték alapú, tehát hogy úgy állított be ezeket, hogy tehát együtt kéne dolgozni, de senki nem akar együtt dolgozni, és mivel a rendszer ilyen korlátozott, ezért gyakorlatilag csak mindenki rohangál, mint a mérgezett tegér, és emiatt kb. Játszhatatlan. Rengetege technikai probléma van vele. Sokat 2,6-on áll most metán. Kevés a fegyver, szarul néz ki a menü, és a... Mondom, én még csak egy-két meccset játszottam benne, tehát én most nem mondanék, picivel vagyok benne, nem. Kevesebb hozzá szólni valóban igazából, mint a Halohoz. Viszont láttam, milyenek voltak az előzetes eredmények, akkor ebbe belejött az, hogy úgy volt képes Series X-en crashelni, magával rántotta a konzolt, ez megvan? Ezt akartam mondani, hogy most konkrétan úgy néz ki, hogy Series X-en, a többi konzolra még nem hallottam, de Series X-en biztos, úgy crashel a játék, hogy kibassza a konzolodat is. Tehát kikapcsolja a picsába. Tehát nem úgy, hogy kapsz egy hiba üzenetet, hogy valamit ellövi az egészet. És akkor erre a reakció egyébként az ilyenek nagyon fura volt, mert azt mondták, hogy hát van egy opcionális patch, amit letölthetsz vagy nem, innen elérhető, és majd lesz egy a megjelenéskor is. És így visszakérdeztek, hogy akkor most ez a patch, ez megoldja a problémát, illetve, hogy ez lesz a megjelenéskor, tehát ezt implementálják-e addig, vagy akkor is opcionális lesz, vagy egy olyan patch, ami ennél több dolgot is megold, és az, én meg azt mondta, hogy hát, majd meglátjuk. Elmennek ezek a francba. És megint egy nagy címről beszélünk, tehát én nem tudom, hogy figyelitek-e egyébként a kronológiai menetet, hogy szépen lassan most már nem olyan játékokról van szó, hogy nem tudok nektek, nem az Outridersről beszélünk mondjuk, hogy rosszul indul el, nem mondjuk mit mondjak nektek, nem egy Hitmanről beszélünk például, hogy hát kicsit kevés mappal rajtolt el, meg ilyesmi, nem, egy éven belül eljutottunk odáig, hogy ennek a szintérnek nagyon komoly korona égkövei. Mert azért a Battlefield az nem egy ilyen valami, hogy hú, rémlik valami, mi ez a Battlefield, ez mi lehet? Nem. Tehát ez egy nagyon fontos, ez a Call of Duty kihívójának indult, és egyébként egy vele kompetitív közeget hozott létre, aminek saját identitása van. Volt. Most is van, csak ezt nem teszik ki a kirakat. Hát ez tipikusan olyan állapotban van a játék, hogy erre még bőven ráférne egy fejlesztés. Legalább. Content sincsen benne, van benne azt hiszem 22 fegyver, alles zusammen, úgy ahogy van. A pisztolytól az aknavetőig. Tudod, azért ilyenkor eszembe jut, hogy azért, amikor AAA-ról beszélünk, akkor egészen pontosan miről beszélünk? Az árról. Nagy költségvetésű, ennyi. Nagyon, ez nagyon-nagyon-nagyon tróger munka, és úgy, hogy a DICE egyébként, nem tudom pontosan mit művelnek, azok az EA-n belül egyébként a Frostbite Engine okán szupportálnak minden fejlesztést. De még az se. De hogyha még azt sem, akkor is ott van, hogy az elmúlt években nem nagyon volt játékuk, tehát mennyi idő volt kiizzadni ezt a játékot? Hát tehát... BF1 volt, meg BF5. De mind a kettő elég gyorsan lecsengett. A Battlefield 5-ről már nagyon régóta nem hallani semmit. Az úgy volt, most meg már nincs. Volt egyik első játék volt, ami támogatta normálisan a Ray Tracinget, de nagyjából ennyi volt. Szerintem a DICE egyébként nem bír normális játékot fejleszteni, és picit azt is megcáfolnám, hogy de legalább a Frostbite-ot támogatják. A Frostbite Engine-t ők hozták létre. emellett már jó idő óta nem tudnak vele normális játékot gyártani, eddig legalább olyan játékot tudtak vele gyártani, ami jól nézett ki. Most már ez sincs. Most már nem. Emellett nem támogatták a többi stúdiót olyan rohadt módon, mert ha ez így lett volna, akkor a Mass Effect Andromeda, meg a Dragon Age Inquisition, amire ráhúzták ezt a kurva Frostbite-ot, meg nem kellett volna, az lehet, hogy tudott volna normálisan működni, mint ahogy nem tudott. Még az Inquisition se, pedig ott azért kegyetlen kurva sok mindent, azt hiszem a kanadai stúdiójuk rakott bele, így kézzel belefejlesztette az engine-be, mert nem tudott olyat. Nem arra lett kitalálva, a Frostbite FPS-re lett kitalálva. Egyébként Battlefield-en kívül használta bármi FPS-ként a Frostbite, mert szerintem nem. Hát talán a Syndicate-nek a remake-je. Lehet. De hogy így nem. De most akkor ott tartunk, hogy a DICE csinált egy engine-t, ami kurva látványos, de most már ők se tudják vele megmutatni, hogy miért az, és egyébként már szerintem kezd el is avulni a többi engine-hez képest. Az EA is rájött, hogy más projektekre nem érdemes használni, jól mutatja ezt például a Fallen Order, az ugye Unreal Engine-es volt, és játékot nem tudnak, a engine-jüket nem tudják normálisan szupportálni. Én nem tudom, hogy mi a tökömnek tartják őket. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a DICE-nak a viselkedése a teljes szintérre átolt szettig, a pincétől a padlásig, ez mindenkire nézve szégyen. Ez szégyen az EA-re, szégyen a DICE-ra, szégyen a AAA megnevezésre. Ez Medal of Honor, na hát azon... Tényleg, Medal of Honor, tényleg. Mikor volt utána a Medal of Honor-ünk? Warfighter vagy? Warfighter volt az utcsó, nem? Hát de az mikor volt? Az volt, két volt ez a VR-ra volt Medal of Honor. Jaj, tényleg az a Beyond? Airborne vagy... Nem Airborne, volt az a két generáció ezelőtt volt. Valami Beyond, vagy nem tudom mi volt az. Itt tudom én valami, a... Beírják ide csetre. Farkan Beyond, valami volt, nem tudom. Szóval ott tartunk, hogy... Warfighter. Nem, a Warfighter az a... Az a Medal of Honor volt. Az igen. Nem, ez is az volt, csak a VR játékokat tudod, nem tudom, hogy hívták. És egyébként tudod, mi volt a durva? Hogy nem tudtam, hogy ez lesz, de megjósoltam, hogy körülbelül egy hónapig lesz legfeljebb téma a Battlefield, és megint el fog úgy múlni, mint a Fing a szélben. Csak nem tudtam, hogy azért, mert kurva szar lesz a játék, hanem azt hittem, hogy, hogy hát ez a hagyományos Battlefield, az a nem nagyon tud meg... Tehát szeretik egy darabig, aztán utána ez a Battlefield láz, hogy elég gyorsan lesz ott csengeni. Ja. De azt nem hittem volna, hogy ez. Úgyhogy gyakorlatilag a karácsonyi szezonnak az első kurva nagy vesztesét már borítékolni lehet, mert az egészen biztos, hogy a Battlefield lesz. És mondom ezt úgy, hogy mire megjelent a játék, nem tudom mennyi mindent újítottak vagy javítottak ki benne, nem tudom de pontosan. Hát két hét múlva jelenik meg? Nem, jövő hét, 10-valahanyadikán. Ma jelent meg nem, a Battlefield. Nem. De nem, azért, nem az előzetes hozzáférésről beszélek, hanem a rendesről. Ma jelent meg. Hát tudom, ma játszok. Ja, tényleg. Úgyhogy ezen most már így... Ez így ennyi, ez a hajó elment. Én nagyon félek attól, most már tényleg ott vagyunk egyébként, hogy emlékszel, korábban példáloztunk azzal ilyen nagyon frivol módon, hogy a jövőben már örülni fogunk, hogyha egy AAA játék egyáltalán elindul. De akkor ez... Kijöjjön a free to play. De az ilyen nagyon távoli dolognak tűnt. De szerintem egy éve volt körülbelül, hogy beszéltünk erről. Talán pont a Cyberpunk kapcsán. Igen. És most ott vagyunk, hogy még két év baszki, és tényleg arról fogunk beszélni, hogy egy AAA játék egyáltalán hajlandó elindulni. De látod, hogy lehet bele... Tehát, hogy... Azt mondtuk, hogy addig, azért nem tűntek ezek föl eddig, mert akkora bukta nem volt, mint a Cyberpunk. Főleg úgy, hogy ugye mondtam is, hogy a Cyberpunknál előtte azért a stúdió minőségi játékokat tett le, amik küzdöttek megjelenéskor hiányosságokat, de legalább az alap ötlet jó volt. És azt hinnéd, hogy utána, közvetlenül utána nem kezdenek el tömegével belefutni a faszerdőbe, a kiadók, ehhez képest megcsinált az Activision Blizzard, megcsinált az Electronic Arts, megcsinált a Microsoft a Halo-val, Take-Two az magának kívánta, tehát az azon nem segített volna. Ez nagyon súlyos problémákat, ez olyan szintű, ez már nem, tehát itt már nem az emberi tényező az érdekes. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek zaklatják a kollégáikat, vagy Square Enix, igen. Tehát nem arról van szó, hogy zaklatások vannak, vagy visszaélés a hatalommal, vagy bármilyen ilyen emberi soft skill problémák. Itt olyan szakmai kompetencia kérdések merülnek fel, kicsiben és nagyban, Mert oké, el lehet itt kúrni mondjuk a megjelenési időpontot, ez az örök több, mint mi volt előbb a tyúk vagy a tojás kérdés, ugyanitt meg vagy kibaszta el ezt a játékot. A kiadó azért, mert sürgette a kiadást, vagy a fejlesztő, aki elkúrta a játékot. De ki akart itt szarjátékot csinálni? A kiadó rendelt meg szarjátékot, vagy a fejlesztő nem tud jó játékot csinálni? Szerintem itt a menedzsmentben vannak komoly problémák. Tehát, hogy ahogy megy a játékfejlesztés, ugye mindig vannak riportok, hogy hogy áll. Azt emberek látják, azt playtesztelik. Látszik, hogy fejlődik a játék. Én elhiszem, hogy pénzügyi szempontból fos meghozni egy olyan döntést, hogy ezt most el kéne tolni. De azt inkább meg tudom érteni, mint azt, hogy ezt látták, hogy ez így néz ki, ennyit tud, ki lett playtesztelve, le lettek jelentve a problémák, mert biztos vagyok benne. Ugyanúgy, ahogy a Cyberpunknál is tudtak róla, ugyanúgy, ahogy a GTA-nál is tudtak róla, ezek tudott problémák voltak, és ennek ellenére azt mondták, hogy fuck you, kimegy. És feltesszük a kezünket. Hoppá, bukott, akkor ez egy surprise Pikachu face. Tehát bocsánat, de azért egy DICE szerintem van annyira erős az IE-n belül, hogy azért mondhatná, hogy srácok, nincs kész a játék, ennek nagyobb lesz a füstje, mint a lángja. BioWare is mondta elvileg az Anthemnél, azt is leszárta az IE. Mondta a BioWare. Nem akarom elhinni, hogy az IE egyébként a saját pénze ellensége. Nem hiszem el, hogy az IE szarjátékot akar kiadni. Nem szarjátékot, csak ki akar adni játékot. Az, hogy honnan teljesít, azt majd rákeni valakire. Érdekes, hogy... Meg fogják magyarázni, hogy nem az ő elhibázott döntésük volt, hogy azért bukott a izé, mert most ment ki, hanem azért, mert is szarul fejlesztett. Érdekes, amikor épül egy híd, akkor sosem az merül fel, hogy az állam, aki megrendelte, ő sürgette az átadást. Mindig az merül fel, hogy a mérnök baszta el, az építők baszták el, gyakorlatilag a kivitelezésnél baszódott el valami. Nem szokott az felmerülni, hogy hát nagyon sürgettük a híd átadását, ezért nincsen még kész a túloldala. Ez csak a játékiparban van, hogy hát nem azok tehetnek róla, akik csinálták. Sosem az a hibás, aki csinálta. Mert hát ő, higgyétek el... Nem azt mondtam, hogy nem hibás. Nem. Egy mentalitásbeli dolgot próbálok ki körülírni ezzel, hogy vagy mindig a fejlesztő, mert érdekes módon az IE-től nem szokott, vagy a kiadótól nem szokott olyan kijönni, hogy hát mi nem akartunk ilyen játékot kiadni. Mindig a fejlesztők jönnek, hogy hát nem is értjük, hogy miért szar ez a játék. Hát ha ti nem értitek, akkor ki érti? Az megint más, igen, de... Hát itt megint olyan, hogy kit fogsz megtudod, tehát, hogy ki kommunikál. Ez mindig visszatérő dolog, hogy kommunikálni játékiparban senki nem tud. Hogy direktbe vesznek fel ilyen hülyéket, azt nem tudom, de ez visszatérő dolog. Nagyon-nagyon kevés van. És egyébként itt írtátok például a Coffee Stain-t, ugye, akik a Satisfactory-t csinálják. Igen, ott jól működik a kommunikáció, azért, mert ők kis cég. Ezt nagyban nem lehet egyébként normálisan megcsinálni. Nem tudom elgondolni, nem lehet valamilyen szinten. Tehát, én még azt gondolnám, hogy egy ekkora nagy vállalatnál, vagy kiadónál 32-szer annyi ember ül a customer supporton, és figyeli ezeket a dolgokat. És hogy nincs erre egy normális chain, hogy így ezt az információt, amit így befogadsz, hogy ez a szar, meg ezen kéne változtatni, azt így továbbadod ide, akkor ott megbeszélitek, hogy ez mennyi pénzt, időt, energiát fog elvenni, és akkor azt tovább, egy lefejlesztjük, és mindenki boldog. De azt nem értem, hogy ha ezek a cégek egyébként így állnak ez az egészhez, akkor mi a faszért vannak a videójátékiparban? Annyi más terület van, ahova ezzel a garnitúrával, akikkel dolgoznak, lehetne sokkal több pénzt keresni. Én biztos vagyok benne. Ha van egy kacal IT-s grafikus szakembered, nem mond nekem, hogy nem tudsz valami olyan szakmát találni, ahol nem kell megfelelned ilyen mértékben széles piaci igényeknek, viszont egyébként tök jól tudod hasznosítani ezt a tudást. Sőt, még kisebb garnitúrát is elég lenne fenntartani, és tök sok pénzt lehetne keresni. Akár, most mit tudom én, lehetne mit tudom én grafikai kivitelezést csinálni, vagy épületmodellezést csinálni, vagy akár, mert az lehet, hogy elég 10 ember, nem kell fenntartani 6 fejlesztő stúdiót. Profit maximalizálás. Sok mindent lehetne csinálni. Most vagy az van, hogy tényleg annyi hülye van egyébként ezen a játékpiacon, és most bocs, ne sértődjön meg senki. De tényleg vagy az van, hogy ezekkel az emberekkel tényleg minden szart meg lehet vetetni, és az embereknek kurvára mindegy, hogy mi van, mert amint meglátják, hogy jött az új Battlefield, akkor mint a zombi hülye, akkor különbözhetem a pénzt. Tehát vagy ez van, vagy pedig az van, hogy igazából ezek... Nem, nincs más alternatív, ez van. Tehát vagy ez van, vagy nem tudom mi más. Arról a cégről beszélünk, aki 30 éve eladja ugyanazt a FIFA-t neked, és rommá keresi magát vele. Ez nem róluk mondja sokat. És úgy, hogy ugye azt hiszem a legutolsóban pont az volt, hogy most már annyira se veszik a fáradtságot, hogy a feliratokat lecseréljék az előző verzióban. Az a Maddenben vagy a FIFA-ban is? Tök mindegy, EA Sports. Ez egész EA Sports ilyen. próbáltuk elhinni az ilyenek, hogy megváltozott, a lófasz változott meg. Valahogy van egy darab fejlesztő stúdiójuk, aki még tud normális munkát lerakni az asztalra, majd elrontják őket is. Ugye most a nyakukba basztak mennyit? Respawnnak 6 vagy 7 címen dolgoznak egyszerre? Hát ők az Eltonek elsznek az Obsidian. Ja, de azt közöttük, hogy a Titanfallt nem csinálhattuk. Azt... Mert azt szeretnétek. Az egyikkel kész vagytok, majd Titanfallozhattok. Szerintem a Respawn most jelenleg az egyik legnagyobb fejlesztő stúdió, mert lélekszámban a piacon. Hát az ugyanaz, mint a Micronál az Obsidian. Csak az Obsidian azon dolgozhat, amin szeretne, a Respawn meg nem. Vagy nem csak. Én nagyon remélem, hogy Respawnnak a jövőjét egyébként nem az új Medal of Honor, amit egyébként itt a közösségbe dobott, hogy Above and Beyond volt a címe. Tehát remélem, nem ezt fogja kikövezni a körülbelül milyen játékok várhatóak a jövőben. Nem, szerintem azt egy 4-5 fejlesztő csinálta. Ahhoz képest viszont kurva jó. Na, akkor beszéljünk egy dologra, ami az EA-nél volt, a Mass Effect. Ja, ez elég vicces volt, mivel majd a... És azzal befejezzük ezzel a... hírrel az ilyes szekciót, és át fogunk térni a rövid hírekre, ott rá fogunk szállni egy kis időt a Game Awards-ra. De ne menjetek el sehova sem, mert majd lesz még dühöngés, ne aggódjatok. Game Awards jellegű a hír, mégpedig azért, mert nevezték, ugye a tavalyi Game Awards-on volt a Mass Effect 4-nek egy ilyen leleplező trailere, amire egyébként nem sok mindent árult el. Viszont nevezték egy olyan dologra, most képzeld egy ilyen szekció a Mass Effect, vagy a Game Awards-on, hogy az előző évi Game Awards-nak a legnagyobb volumenű leleplezései, vagy valami ilyesmi. Best moments from last year, tehát a legjobb pillanatok. Közkívánatra. És nevezték rá a Mass Effect trailert, és akkor egy pici nyomást gyakorolt így az EA a emberekre, és így mondták, hogy, vagyis a BioWare-től mondta valaki, hogy hát akartok új információt megtudni a Mass Effect-től? Akkor megszavazzátok, hogy ez a trailer nyerje meg ezt a díjat. És ha megnyeri, akkor majd elmondunk egy titkot. Nem úgy van, hogy még el se kezdték fejleszteni? Az lehet ez a titok. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis poén jellegű dolog, hogy egy picike ráhatása volt az emberek erre. Egyébként nem biztos, hogy nem nyeri meg önmagától sem, mert azt hiszem a egy Super Smash Brothers-ös leleplezés, meg három darab zenei betétellen indul. Tehát nem nincs nagy kihívás. Úgy érzem magam, mint az óvodában egyébként. Mindegy. Na Istenem. Menjünk át ide, mert ezzel majd tudsz röhöngedni. Hát tudod, ez hogy mint az óvodában, tudod, hogy ha meghúzod a Julika haját, akkor majd megkapod tőlem a lapátomat, és akkor csinálhatod a kis homokvárat. Hogy bassz meg, nem akarok. Nem akarok ilyen világban élni. Ez szörnyű. Na, viszont akkor véget ért az elektronikárcos blokk, és akkor rátérünk szépen a rövid hírekre, de hogy senki ne érezze azt, hogy visszaesés történt a minőségben, amihez hozzászokhattatok a reflektorban, beszéljünk mindjárt a Game Awards-nak a jelöltjeiről. Aki most mondjuk, itt van. Aki kevésbé van képben, ez ugye, amire szoktunk hivatkozni, ez a videójátékiparnak az Oscar-ja, a legjobbakat abban az évben csokorba fogják, különböző kategóriákra bontják, és... Ez a legnézettebb show, az E3-mal van egy ligában, most december 9-én kerül megrendezésre, ami magyar idő szerint hajnali kettő lesz 10-én. És hát megvannak a jelöltjeink. Ugye egyit előjáróban csak, mielőtt Zolinak elpattan egy ér a fejé. Nem látszik? Hogy... Azt mi értjük, hogy be van határolva a Game Awards olyan szinten, hogy elviekben idén is azt mondták, hogy november 6-a után megjelent játékok már nem kerülnek be. Ugye úgy megy a nevezés, meg egyébként a győzteseknek a kiválasztása, hogy összeállítanak egy ilyen zsűrit, ami mindenféle gaming orgánumoknak az újságírói, meg mindenféle média személyiségek, meg stb. Ilyenek vannak a zsűriben. És a szavazatnál ez úgy néz ki, hogy érdekli a Game Awards-ot a véleményetek, viszont az összesített pontszámnak az 5%-át teszi ki, és az összes többit meg a zsűri hozza meg, tehát igazából leszarnak. Uh-huh. Ugye ebből tavaly volt is balhé, ott összement a Last of Us 2, meg a Tsushima, és kifejezték az emberek a nem tetszésüket, mindegy. Nem baj. Az a lényeg, hogy ha nem láttok itt címeket, annak lehet az az oka, hogy olyankor jelent meg. Például a Demon's Souls, az nem került bele a tavalyiba, mert, vagy ilyen volt a Fallen Order annak. Olyankor jelent meg. Na most az idei Game Awards-nak kikerültek a nevezési listái, hogy mikre lehet majd szavazni, és hát felvette egy pár kérdést. Ez nem sokat elmond, hogy mind Sony oldalról a Returnal miatt, mind Microsoft oldalról a Forza miatt már támadják. És még a Forzánál megpróbáltak annyival védekezni, hogy az ilyen határon jelent meg, és ezért nem nevezték például Game of the Year-nek, de más kategóriában meg elindították, úgyhogy ez sem teljesen védhető. Jelölték a Forzát? Nem, épp az, hogy jelölték, csak például az évjátékának nem. Ja, mondjuk. És ugyanez volt a Sony-nál, a Return-nál. Általában egyébként úgy egyetértenék azzal, hogy évjátékának nem jelölték, de az alapján, hogy miket jelöltek az évjátékának, hát én nem igazán értem, hogy a Forza például miért nincs benne. Igen. Na igen, Guardians of Galaxy nem kapott. Na, menjünk egyébként. Nem azt mondjuk, végig? Nem fogunk, szerintem nem érdemes nagyon végig menni. Érdekesebbeket nézzük? Az érdekesebbeket szerintem. Jó. De az ezzel, hogy mondjuk itt azért a performance-ben én így... Kezdjük úgy. Jó. A legtöbb jelölést kapott játék... Az a Deathloop lett. 9 jelölést kapott. Semmilyen másik játék nem kapott ebben az évben ennyi jelölést. Mielőtt valaki felfedezné ezt magának, én elismerem, coming out-olok a dologgal, nem játszottunk a Deathloop-pal. De fontos, hogy nem véletlenül nem játszottunk a Deathloop-pal. Azért azt ember látja, hogy körülbelül egy játéknak mik a gyengeségei, mik az erősségei, de őszintén szólva, egy olyan játék, ami olyan mint a Deathloop, akivel beszéltünk, tehát... Mindegy, ha beszélt azért pár emberről a Deathloopról. A Deathloop egy olyan játék, ami jelenleg 50%-ra van leértékelve, nem véletlenül beszéltünk róla, a PlayStation Store-on. Meg Metán is a user review az benn van a békaseggel alatt. Igen, a rizikósan indult el, meg minden ilyesmi. Ez lehet, hogy egy jó játék, de biztos, hogy nem évjátéka, és még biztosabb, hogy nem 9 kategóriában kell indulnia. What the fuck? Ez mi? Hogy ennyire azért nem volt szar ez azért. Tehát azért ebben az évben voltak kiemelkedő alkotások, amiket kaptunk. Lehet, hogy csak a mező jellegéhez képest voltak peak pontok, de azért szerintem, hogy konszenzuson vagyunk, akik játszottak. Ez a Guardians of the Galaxy azért maximálisan belefért volna. A Ratchet & Clank az bőségesen belefért volna, és hiába nem az én zsánerem, de szerintem egyetértünk abban, hogy a Return-nel azért úgy kitolta azokat a fajta határokat, amit az ember egészen addig ebben a Next Gen érában átélt. Ugyanígy a Forza is. És a Forza is. Tehát azért bőven lehetett volna meríteni. 9 kategóriában indítani a Deathloopot. Hát bazd meg! Tehát most őszintén, miért nem indították 9 kategóriában a Far Cry 6-ot? Mi tartotta vissza őket? Mi az, amit a Deathloop tud a Far Cry 6 meg? A Far Cry 6 meg semmiben nem is indult. Nem a fasz, nem ott van a Best Performance-be, a Giancarlo Espositót mindjárt jelölték is Best Performance-re. Jó, és meg mellett a Jason Kelly-t a Deathloop miatt. Nem, az jó maga. Ja, de két kategóriában indul itt a... Best Performance-ben kétszer szerepel a Deathloop. Na, mit szóltak hozzá? Na, mindegy Best Performance-ben. Úgyis Giancarlo Esposito fogja elvinni, mert hát ő név. Tehát, ja, a legjobb versenyzős játékban. Deathloop. Jó, legjobb multiplayerben azért egy elég beszédes, hogy a... Hát figyelj, a Back 4 Blood ott van a Knockout City, az szerintem belefér. New World, It Takes Two, az abszolút. Valheim, arra még azt mondom, hogy oké. Ongoing Game, ez mi ez a legjobban támogatott játék, vagy még hát mindig futó játék? Ja, még mindig futott játék. Én ezt sose értem. Nagyjából tavaly is ezek indultak. Ja, hát ez egy nem nagy meglepetés. Na, egy érdekes dolog jön be, Best Art Direction, ez gyakorlatilag szerintem a legjobb grafikát hivatott kiváltani, csak így egy kicsit, hogy mondjam? Nem grafikát, hát ilyen... Ezt tudom, hogy ez más, csak hogy a grafikát váltanák ki, csak ez sokkal szebben megfogalmazott, egy többrétű megoldás, ez az Art Direction, mert ez azért egy kicsit mélyebbre megy, tehát egy kicsit belemegy a stilisztikába, meg nem tudom én micsodába. Művészeti vezetés? Olyasmi, igen, tehát művészeti irányzat. Igen, ja. Na most benne van a Deathloop. Kapásból utána a Kena Bridge of Spirits, aztán Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart, és ez meg nem tudom, The Artful Escape. Mi ez az Artful Escape? Tehát oké, nem azt vonom, tehát oké, az én ismereteim hiányosak, de azért úgy, amikor az év játékát indítod, akkor azért úgy elvárod, hogy a fontosabb kategóriákban azért olyan címek legyenek, amik mondjuk nem kell külön utána googlizni, nem? De ha Art Directionről beszélünk egyébként, a Deathloop azon kívül, hogy milyen közegbe helyezték, tehát ez a, nem is tudom, hogy 70-es, 80-as évekbeli közegben van helyezve? Hát igen. Egy de ilyen tök általános. Na most, ha valaminek szerintem volt egy egyedi megjelenése, na az a Return-nál. Az 16-szor inkább beraknám ide, mint a Deathloopot. Hát és az viszont nincs itt. Hát az nem. A Ratchet & Clank az így... Ratchet & Clank is jól nézett ki, de ha Art Directionről beszélünk, a Ratchet & Clanknek az Art Directionnél az 20 éve ugyanaz. Nem bántani akarom a játékot, tényleg jól néz ki, de nem egy nagy megfejtés. Art Directionben egyébként most hiába egyébként nekem nem nagy favoritom, de egyébként a Resident Evil Village miért nincs ott? Azért annak a vizuális elképzelése az az egész vámpíros, katakombás, barlangos, hegyvidéki tája, az az, hogy rendben volt. Tehát amikor volt egy vizuális koncepció. Igen. Mi ez? És akkor most a kedvencük, ugyanis ezt is elindították két kategóriában. Ja igen, fontos, hogy a mostani Game Awards-on két kategóriában van indítva a Cyberpunk 2077, legjobb zenébe és legjobb RPG-ben. Szerintem bármelyik idén megjelent indie RPG legyomja egyébként a maga kategóriájában. Na, szóval a zenében a Cyberpunk, jó, én ezt el tudom fogadni, tök jó zenéje volt a Cyberpunknak, oké. Deathloop, nem tudok erről nyilatkozni, Near Replicant, Ver, hosszú számsor, nem tudom, Guardians of the Galaxy, tele van licenszel, dalokkal, oké, azok kurva jók, tehát ki ne szeretné a Europot, vagy mondjuk a Kiss-nek. Szóval nézzük már meg, mi ez az Artfulness képe, itt is itt van. Ezt mondták, hogy ez valami Game Pass-es indie játék, 3-4 óra hosszú. Igen. Ami nem jelent egyébként semmit, mert még lehet jó, és nem is azt mondom kétségbe, hogy nem jó, mert rengeteg jó játékot láttuk, meg hallottunk róla. A látványvilága az tényleg olyasminek tűnik, ami legalább kicsit egyedi. Mm. Hát egyedi, mint a Deathloop-é. Majd ránézzük. Jó. Szóval... Na mindegy, nem akarunk végigmenni az összesen, szerintem még a Game of the Year-t azért nézzük. Jó, legjobb narratíva, gyakorlatilag a legjobb történet. Na mondjuk ott a Guardians of Galaxy-nak abszolút helye van. A Guardians of Galaxy teljesen érthető. Itt meg az It Takes Two is. Psychonauts 2, oké. Okay. Life is Strange, True Colors, annak a sztoria az például teljesen. It Takes Two tökéletes, Deathloop. Mondjuk ahhoz kell egyébként egy koncepció, hogy megint hogy a Respawn köré építsél egy játékot. Tehát az mondjuk egy eredeti gondolat. Jó, cinikus vagyok. Tudom. Na, mindegy, és lényeg az, hogy akkor menjünk rá az évjátékára. Ott a legjobb RPG. Igen, ilyenek ellen indul, mint a Tales of Arise, a Shin Megami Tensei, a Scarlet Nexus, és a Monster Hunter Rise. Bár a Monster Hunter Rise az ugye MMO jellegű, inkább. A másik három meg RPG, sokat elmond, és ezek ellen indul a Cyberpunk. Egyébként az Easy Win, Tales of Arise. Igen, szerintem a Monster Hunter Rise. Tökre valamelyik Rise fog nyerni, vagy a Tales of Arise, vagy a Monster Hunter Rise. Hát nagyon remélem, hogy a Cyberpunk semmi jellegű megerősítést nem kap, hogy az bármilyen szinten jó játék volt. Jó, és akkor nézzük meg, amelyik az évjáték a díjra jelöltek, mert akkor itt most nem érdemes szerintem külön... Nem, majd a műsor alatt úgyis végigmegyünk rajta, amikor ez lesz. Na igen, tehát évjátékra következők lettek nevezve. Hadd jelölt! Resident Evil Village, Ratchet & Clank Rift Apart, Psychonauts 2, Metroid Dread, It Takes Two, Deathloop. Ezek közül szerintem három darabnak helye semmilyen formában itt nincs. Ezt egyet értek. Mondjuk én akivel beszéltem, és aki szereti a Metroidot, azt mondja, hogy az idei év egyik legjobb játéka volt a Metroid Dread. Mondjuk tegyük hozzá... Meg kellett rakni egy Nintendo játékot, Nintendo és más megjelenés nem volt idén. Még Nintendo elfogultál beszéltem, nem vonom el tőle, de én a túlzásnak érzem azért, hogy amikor mondjuk egy Ratchet & Clank Rift Apart, meg mondjuk egy Resident Evil Village, meg egy Metroid Dread bármilyen paritásban itt legyen, én pont ezért úgy gondolom, hogy én a Psychonauts 2-t is indokolatlannak tartom. Értem, hogy van körülötte egy masszív, kialakult rajongótábor, akik így remegnek a Psychonautsért, de azért ez... És tudod, mi az érdekes? Hogy én nem is az indie meg a kisebb projektek ellen vagyok, mert szerintem az It Takes Two abszolút megérdemeltem van egyébként Game of the Year nevezetként, de hogy a Deathloopnak itt semmi keresnivalója, és én valóban én is a Psychonauts 2-t se feltétlenül tenném ide, a Metroid Dreadet meg olyan szinten nem, hogy az a projekt az nem az a lépték. Az szerintem csak azért van ott, mert kellett egy Nintendo induló, semmi másért. Ez... Izgalmas lesz egyébként látni, hogy ebből mi fogja elvinni a... Csak itt azt látom, hogy itt nem olyan címek konkurálnak egymással, mint egy Tsushima meg egy Last of Us, hanem itt nem látom igazából, tehát ebből a felhozatalból inkább kizárásos alapon tudnék Game of the Year díjat osztani, semmint meggyőződésből. Mert, és ezt nem azért mondom, mert az It Takes Two-val gondom van, hogy megnézzétek, én mondtam is benne, hogy szerintem az év egyik legjobb játéka, és ezt most is tartom, de hogy egyértelműen rá tudjam tenni akár erre, akár Ratchet & Clank-re a voksomat, ezt én nagyon, nagyon nehéznek tartom, kiváltképpen úgy, hogy az én voksom most így per pillanat gond nélkül menne a Guardians of the Galaxy-re. Igen, azt akartam mondani, tehát hogy olyan játékok meg nincsenek itt, amik meg egyébként kritikai sikerek lettek, tehát nincs itt a Returnal, nincs itt a Guardians of the Galaxy, nincsenek itt jó pár olyan kisebb cím, ami egyébként ezeknél jobb, mert persze indik szoktak berakni indiket, mondom, és az It Takes Two-val nekem sincs problémám, hogy ott van, de az az év, amikor egy Psychonauts 2-t neveznek, meg egy Deathloop-ot neveznek évjátékára, az azért sokat elárul. Igen, igen. A Kenát például berakhatták ki volna ide. Hát igen. De a Deathloop helyére bár. Na mindegy, szóval most jelenleg... Köszönjük a Deathloop helyére bár, miben lehetett volna. Úgyhogy most itt tartunk jelenleg a Game Awards-al, amit élőben fogunk közvetíteni. Remélem, hogy minél többen be fogtok csatlakozni majd erre a jeles eseményre. Várunk titeket szeretettel, és akkor kiderítjük, hogy a nálunk okosabbak és tájékozottabbak szerint mi lesz az évjátéka. De nekem van egy olyan sajnálom, hogy a Deathloop nem véletlenül van ott, meg az a durva, hogy egyébként a Deathloop-pal kapcsolatban egy pár helyről olvastam, hogy az év legjobb játéka. Úgyhogy én félek, hogy azt fogja vinni. De akkor én eltörök valamit. Figyelj, egyébként lehet azért, hogy nyitották 9 kategóriába, hogy valamelyiket csak megnyeri. Vagy ez lesz az év vesztese. Majd meglátjuk. Meglátjuk. Mikor lesz a Game Awards? December 9. December 9 kint. Itthon 10. December 10-én hajnali 2-kor fogjuk kezdeni. Igen. Nem, egy órával előtte, nem? Valahogy így a hajnali órákba fog kezdődni, élőbe fogjuk közvetíteni, de aki lemarad róla, az se aggódjon, mert fel fog kerülni. Igen. YouTube-ra is. Megnézhetitek majd az őszinte, teljes alakos reakciónkat. Ja. Szerintem nagyjából az lesz, mint mikor a... Hogy hívják, nyerte a From Software-es játék a Sekiro. Azt is így néztünk, hogy mi? És egyébként az annak inkább volt ott helye, mint a mostani felhozatának. Jó, hát nem lett egy erős év ez a 21, de azért ennyire szerintem nem lett rossz. Mint a hát, milyen nevezésekből látszik. Meglátjuk. Na de, még egy Game Awards vonatkozású hírünk van. Aztán megyünk át a többire. Ez pedig, én ezt nem olvastam még, de ez megerősítést nyert? Ez csak pletyka? Pletyka inkább, de olyan félig meddig biztosra vehető, hogy most új, vagy olyan, amiről már tudunk, de még nem tudunk annyit, minden esetre Zelda játék bejelentés várható a Game Awards során. Oké. Okay. Breath of the Wild 2, szerintem. Nem mutattak belőle eddig olyan sokat. Zeldának 35. évfordulója van, csak kb. Leszarja a Nintendo. Mert a Mario-nak is, és azt tolt előtérbe. Az a többet foglalkozott. Úgyhogy ezzel egyébként úgy lehetne valamit kezdeni. Remastert nem fognak bejelenteni, mert már az összes kurva Zeldát remasterelték. Tehát most már a milyen Sword? Skyward Sword is kapható Switchre, az összes létező Zelda játszható. Már remake-elték a Game Boy-os verziót is, már nem tudnak mit eladni. Ha csak be nem jelentik, hogy remake-elik a Breath of the Wild-ot. Mire? Hát Switchre. Jó. De a Wind Waker remake már volt, nem? Én úgy emlékszem, hogy a Wind Waker-t remake-elték. Az ugye GameCube-os volt alapból. Vagy remasterelték. No, de akkor a Game Boy-ra. Figyelj, meg lesz, meg fogjuk majd látni, hogy mi van. Nyilván, hogy közeledünk a Game Awards felé, egyre több pletyka, meg ilyen szivárogtatás fog majd napvilágot látni, hogy ki az, aki, lehet, hogy konkrétumot nem fognak mondani, de mondjuk olyasmit, hogy a Microsoft 6 játékkal készül, vagy mondjuk a Square Enix 2-vel, tehát valószínűleg ilyesmik mindenképpen jönni fognak, tehát az elkövetkező egy-két reflektorban biztos, hogy lesz ilyen jellegű szivárogtatás. Hát 3 hét múlva itt az izé, úgyhogy... Úgyhogy erről majd fogunk beszélni, tehát a Game Awards visszatérő. Lesz még 2 reflektor a Game Awards előtt, úgyhogy up to date lesztek. De akkor beszéljünk egy másik kettőről, ez pedig a... Egyszer tudnék úgy átvezetni, mint te. Majd megtanítalak rá. Jó. Na, ez pedig az, hogy a beszéljünk kicsit a Ubisoftról, és a Ubisoftnak az egyik Development Hellbe ragadt projektjéről, a Beyond Good and Evil 2-ről, ugyanis szivárogtak belőle, vagy onnan információk. Meglepően hasonló kontextusban egyébként, mint a Skull & Bones-os esetnél, csak nem olyan sötét narratívában. De a lényeg az, hogy azt mondták, hogy olyan mértékű problémák vannak jelenleg a fejlesztés körül, hogy effektív nincsen kreatív koncepció. Igen, nem tudják, tehát hogy merre konkrét tart a játék. Fogalmuk nincs, hogy mit kéne fejleszteni, és hogy a fejlesztők által több forrás megerősítette, hogy konkrétan azt várják, hogy a Ubisoft mikor fogja hivatalosan lefújni ezt a projektet. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a közösségi content sem jön. Vagy nincs ott senki, aki elbírálja, hogy melyik jó és melyik nem. Úgyhogy igen, de ez gyakorlatilag már a belső fejlesztők is megerősítik, hogy ez a játék, ez ment a kukába. Innentől kezdve senki ne számítson, és ez előrevetíti, hogy senki ne számítson szerintem semmi jóra a másik játékukkal kapcsolatban. Azt kell nem az? Azt mondták, hogy hamarosan belép a bétába. A hanyatszorra, mert hogy már többször játott a játék, hogy már bétánként lehetett kezelni. Nem tudom. De állítólag azzal haladnak. A legutóbbi info az volt, hogy nem haladnak semmivel, most hirtelen béta állapotba került. Ugye, nem tudom, de én azt mondom, hogy ez szerintem nem is baj. Szerintem annyira túl volt lihegve ez az egész Beyond Good and Evil 2, hogy félelmetesen. De múltkor azt hiszem pont a Reflektor szobába dobta be valaki ezzel a hírrel kapcsolatban, hogy egyébként a Beyond Good and Evil miért is volt kult játék? Miért lett az? Miért a Psychonauts miért volt az? Nem, valaki azt mondta. Ne, tessék. De ugye, beszéltünk ugye erről, hogy a kultjáték eléréséhez pontosan milyen gólokat kell elérni. Tehát, na mindegy, szóval ez a Beyond Good and Evil 2, valószínűleg egyébként nézték a visszajelzéseket, hogy igazából senki nem veri az asztalt, meg a vési magára, ahol a faszban van a Beyond Good and Evil véseteket, hogy látják, igazából senkinek nem hiányzik, csak a baj van vele. És egyébként erre most kezd kiütközni az, amiről beszéltünk a Ubisoftnál, hogy annyian hagyták el, főleg a kreatív térről a fejlesztést, hogy például a Beyond Good and Evil 2 ebbe ragadt, például a Skull & Bones ebbe ragadt. Úgy néz ki, hogy abban a pillanatban, amikor túl kell lépni egy Far Cry bonyolultságú játékon, akkor véget ér a Ubisoft. Hú, ez azért egy olyan prevízió, ami nagyon ijesztő képet fest mind a Far Cry-ra, mind az Assassin's Creed-re, különösképpen egy live service modellben gondolkodnak. Melyre az nem kell kreatívnak lenni, csak skineket kell belepakolni. Na hát ez a bajom, hogy eddig gondolkodik a Ubisoft. Na, eddig gondolkodik, de hát ez szerintem több éve látni, hogy erre fel tartanak. Csak úgy látszik, hogy mondom, kiütközik, hogy abban a pillanatban, hogy kreatív játékot kell letenni az asztalra, te értesz hozzá, hogy kell kreatív játékot, vagy én nem tudom, én felkárba szoktam ilyet csinálni. És tudod, mi a durva, hogy olyan szegmensről beszélünk, egy olyan iparágról a játékfejlesztésnél, ami ha van kreatív terület, ami a kreativitáson múlik elsősorban, és kevésbé a favágó meló jellegen, az pont a játékfejlesztés. És hogy ebből a szegmensből ilyen szinten elkezdenek kivonulni, vagy kikergették, vagy kiégették a kreatívokat, ez para. Hát, Ubisoft, mert tudjuk, hogy voltak ebből gondok. Ja, ott is. Meg az Activision-nél, meg itt ott. Hát mindegy. Nagyon jól tudom egyébként ültetni itt a dolgokat, hogyha autókat szeretnék egyébként buherálni és nem a játékokkal játszani, olyan ültetett BMW-ket csinálnék neked, az meg. Na de, mire nagyon leül a hangulat, beszéljünk egy csúszásról, mert már beszéltünk ugye a februári megjelenésekre, hogy a Sifu az előre jött, viszont volt egy játék, hogy februárról augusztusra menetelt. Az azért nem kevés csúszás. Nem kevés. Ugye beszéltünk arról, hogy a mi értelmezésünkben a csúszás az 1-2 hónapot jelent. Ezért van az, hogy például csúszás mondjuk egy Kena. Az késett mondjuk 2 hetet? Az kb. 2 hetet késett. Az de mondjuk úgy, de ültetett BMW sofőrről tudok. Igen, sajnos nem elégről. És nem elég sokáig. Viszont hát a Saints Row-t azt ugye elzavarták februárról augusztusra, az fél év csúszás. Érdekes, hogy ez egy olyan jellegű halasztás, hogy a Saints Row-nak hasonlóan előre megvolt ugye a pontos megjelenési ideje, mint amennyire megvan előre például a Starfield-nek. Igen, az E3-nál jelent. Gamescom-on. Szerintem Gamescom-on. Gamescom-on vagy E3-on, tehát nagyjából 8 hónapra előre. Igen, elég durván. Tehát elég durva pontossággal megvolt, aztán hát egy fél évet még rátolunk. Nem akarok ebben megint rugózni, ami a faszom tud belejönni, tehát Be tudjuk. Látták a reakciókat. Meg, Csak itt koncepció szinten van a Saints Row-val probléma, és az fél év alatt nem fogják javítani. Hát nem. A koncepciós problémák azok a Beyond Good and Evil 2 mögött vannak például, ami nem is fog megjelenni. Tisztán látszik, hogy a Saints Row az nem az a játék lesz, amiért az emberek félre fogják tenni a kis spórolt pénzüket. És tegyük hozzá, hogy a Saints Row-t valószínűleg más is indokolta a halasztásban, nyilván nem ennyivel. De az, hogy azért kijött az Elden Ringnek a gameplaye, az azért úgy néz ki, hogy össze van rakva. Kijött a network test, megjöttek a Souls közösségnek a reakciói, és hát nem kicsit fog menni az Elden Ring sem. Vannak vele gondok, de borítékolhatóan kurva jól fog fogyni. És az a két hónap, ami ott van, az azért, hát próbára fogja tenni a játékosok pénztárcáját, tehát ott minden hónapban, ott ilyen, hát ilyen 100 000 forint környéki költésre, úgy szerintem nyugodtan lehet számolni, hogyha valaki mindennel játszani akar, amivel szeretne. Nem tudom, hogy költe valaki ennyit egyébként. Szerintem nem, ezért mondom, hogy ott nagyon komoly harc fog menni a játékosoknak a pénztárcájáért, és a Saints Row az elég valószínű, hogy egy ilyen komoly harcban, egy feszített versenyben alul maradna. Úgyhogy hát igen, eltolták nyárra, nem is kicsit. Nyárra, nem szokott megjelenni ilyen nagyobb ívű játék. Hát igen, úgyhogy... Én megelőlegezem, nekik próbálják rendbe tenni a játékot. Ezt mondták, hogy nekik szükségük van még időre, kapnak. Most a Saints Row-t vihetik nyárra felelően, vihetik a fenébe is, de rakják rendbe. Mondom, szerintem nem egyébként a technikai jellegű problémák, a legnagyobb problémák a Saints Row-val, sokkal inkább koncepció szintűek, de... Megadom nekik a lehetőséget. Egyébként itt fölmerült Demi Oltól, és egyébként valahol látom is ebben a realitást. Tudom, mit kell ilyen esetben csinálni? Szerintem szarásig épít egy gyors egy mikrotranszakciós koncepciót a játék mögé, bebaszni Game Pass-be és jó napot. Lehet. Eljuttatni amennyi emberhez csak lehet, és reménykedni, hogy a mikrotranszakció az indokolja. Hoppá, nézd csak. Reagált a Rockstar, azt mondja, visszarakják a klasszikus verziókat a GTA-ból. Hoppá. No, csak hoppa. Nem ég a ház. Hoppá. Miért? Kicsit későn és kicsit kevés, de örömmel fogadjuk. Úgy legyen. Na, ennyit a Saints Row-ról, menjünk tovább. Mindig, amikor ilyen IT, kifejezetten ilyen hardveres, meg ilyen mi van a gépben jellegű dolog van, meg lol, akkor olyan boldogan dőlök hátra és hallgatom minden szavatot. Igen? Aha, úgyhogy egy újabb kör jön most. Jó. Riot Games, meg League of Legends, ugye most amúgy is zeng a ház az Arcane miatt, aki esetleg még nem nézte meg, tegye meg a héten, egész konkrétan holnap hajnalban, valahogy így, kijön az utolsó három rész, nézzétek meg. Shadow droppoltak közben egy League of Legends játékot, méghozzá a Ruined King League of Legends storyt, ami annyiban különbözik az eddigi Riot játékoktól, hogy a Riot bővíteni akarta a portfólióját. Uh-huh. Tudjuk, hogy nagyon sok League of Legends világában játszódó játékot egyébként fejlesztenek is, csak ezek még úgy nem nagyon jelentgettek meg. Uh-huh. Viszont elindították a Riot Forge-ot, ami gyakorlatilag úgy működik, hogy quality control-lal ugyan, de más fejlesztő csapatok gyárthatnak ebben a világban játszódó játékokat, és a Riot Forge égisze alatt ezek kiadásra kerültek, vagy kerülnek, és az egyik ilyen játék, amiben régóta tudjuk, hogy létezik, de nem tudtuk, hogy mikor fog jönni, az volt ez a... mi a neve ennek? Ruined King, igen. Ruined King. Ezt így leshadow droppolták, azt mondták, hogy itt van és kapható, és így megvehetitek egyik napról a másikra. Egy nagyon kis aranyos dolog is történt eközben. Ugye ez megjelent több gépre, tehát Xbox-ra, PC-re, PS-re, tök mindegy. Nem is teljes áron, tehát $29 per euró az alapjáték, 39 a deluxe. Meg valaki nem tud vártani pénzt Epic Store-on, ugyanis úgy került fel a játék, hogy 29 forintért. Amit azóta már javítottak, de meg lehetett vásárolni, azt hiszem egy-két napig, utána egy napig. Epiken annyit megért, a Deluxe is megérte a 39 forintot, bár azt hiszem, hogy aki így vette meg annak utána, azt visszaváltották az alapverzióra, de még úgyis. Elsülhetett volna bárhogy ez, maga a Riot Forge, mert ha szarjátékokat kezdenek el kiadni ezek a kisebb fejlesztők, akkor nyilván az magával húzhatta volna a többit is. Én belenéztem, hivatalos kritikák még nagyon kevés van kint, Metán is pár user score van, PC-hez már egész sok, jó a játék. Most tudni kell, hogy ezt konkrétan a Airship Syndicate fejlesztette, tehát nem a Riot. Nekik volt többi játékuk, amiről ismerhetitek őket, amit talán ismertebb az a Darksider Genesis, ez a Darksider szériának ez a felülnézetes, ilyen Diablo-esque játéka volt, az is többnyire pozitív kritikákat kapott, illetve a Battle Chaser Night War, ami meg hát szinte egy az egyben ugyanaz a játék, mint amit most kiadtak, ez egy RPG játék, ilyen körökre osztott harcokkal, mert innen kis egyszerű, tehát indie léptékű, de nagyon hangulatos, egyébként jó a sztoria, jók a karakterek, és ezt mentették át, vagy ebből a jobb elemeket mentették át a Ruined Kingbe, úgyhogy szerintem, ha szeretitek az ilyen jellegű játékokat, próbáljatok rá, nem teljes áru, és mondom, az visszajelzések alapján jól sikerült, én is behúztam már PlayStation-re, ki fogom próbálni. Úgyhogy... Tudom, mit fog csinálni Reflektor után már. Igen? Mm-hmm. Kipróbáld ezt a játékot? Hát persze. Az én nézre szerintem nem neked való, de... Gondolod? De egyébként, ha ilyen ütemben megy tovább a Riot Forge Project, most bejelentette két új játékot már a Riot Forge keretein belül, az mindenképpen üdvözölendő. Szerintem van ebben a világban annyi, amit így kiaknázásra vár, hogy erre lehet építkezni így hosszú távon is. De ez egyébként tök jó. De kíváncsi vagyok egyébként, hogy a Tencent mikor fog mondjuk terjeszkedni a játékiparban mondjuk, és stúdiót felvásárolni, vagy ilyesmi. Ez most hogy ezek után, hát mondjuk, hogy ennyi projekt mellett, hogy ilyesmi. A következő hírre próbálok. Igen, meg rájöttem, hogy is a Tencentnek a tulajdonában van. Akkor... Tessék. De én nem tudom, mi ez. Neked próbálom dobni a labdát. Jó, rád. Zoli elengedte. Ő nem nagyon szereti a Riot Games-t. Távolról tisztelünk. De én szeretem. És nagyon szeretném még jobban szeretni. Na mindegy, mozogjunk egy kicsit. Ugye, akkor ilyen átkötése, hogyha már Riot ugye a Tencent tulajdonában van, és akkor a Tencent ismét terjeszkedett, befizetett, meg nem nevezett összeget a Playtonic Games-be, akiket a Yooka-Laylee-ről ismerhettek. Egyébként milyen érdekes, hogy múlt héten én azt felhoztam példának, és most meg a Tencentre csapott rájuk, tehát tudják, ők is honnan kell az infót behúzni. Hát, bár én akkor úgy említettem őket, mint akik lerakták azt a platformért, amit a behánysz, hogyha játszol vele. De pont ilyen játékkal készülne bővíteni a portfóliót, nem tudom. Mindegy, a Playtonic nyilatkozta, hogy ezt az összeget ezt úgy fogják felhasználni, hogy bővítik a csapatot valami háromszorosára. Az mindenképpen pozitív, lehet, hogy felvesznek majd olyat, aki tud normális kamerakezelést integrálni a játékaikba, úgyhogy én ebben nagyon reménykedem. Na, akkor jel az új Yooka-Laylee. Egyébként három projekten dolgoznak, és ebből az egyik az lesz. De jó. Majd egyszer próbálj rá, borzalmas. Na viszont rápróbáltam valamiért, képzeljétek el, a következő hírünk ez a Pragmata halasztás lesz, ez a Capcomnak a játéka. Tudod, hogy az érdekes nekem, ugye beszéltünk már többször a Pragmatáról, viszont nekem nem volt előttem, hogy ez melyik játék, hogy visszhangzott a neve, hogy ismerős volt, de most múltkor megnéztem pont ennek kapcsán. És ez egy 19-ben volt bejelentve ez a játék, és a trailer az a fura, hogy ha nem tudom, hogy ez a Pragmata, csak úgy megnézem, hogy általában, azt hittem volna, hogy ez egy Kojima játék. Ezt akkor is mondtad. Együtt közvetítettük, ugye az a PlayStation konferencián volt, az amikor átszakad a műmennyezet, és beesik a műhold, meg ilyen tök agyfasz az egész, és nem tudod, hogy miről van szó. Igen, ilyen szkafanderes faszi, olyan, mintha én emlékeket keresné egy ilyen romos, posztapokaliptikus, vagy apokaliptikus környezetben, megjelenik egy holografikus kislány, aztán a trailer azzal szárul, hogy a Holdon vannak. Tehát ilyen nagyon érdekes hangulata volt a trailernek, hát ez... Az elmúlt két évben, mint a mellékelt tábra mutatja, nem jelent meg, és ahogyan a mostani helyzet van, a következő kettőben sem fog. Igen, mert ugye 19-ben, 20-ban az eredeti trailernél mondták, hogy majd két év múlva, 22-ben, és most pedig közölték, hogy nem, mert 23-ban. Egyébként nagyon aranyos volt, kirakták ezt a kislányt a trailerből, és így egy ilyen lesüti a szemét, és emelget egy táblát, amin át van húzva a 22-sában, vagy 23. Meg semmit nem árultak el a játékból, tehát nem tudjuk, hogy milyen műfajú játék lesz egyébként, a sztoriról, bármit, ilyen tök agyfasz. De mondták, hogy a Covid, meg nem tudom mit, tehát a kommunikációban benne volt, hogy a Covid miatt csúszik. Igaz? Valamiért a Pragmatára nem tudok egyébként haragudni, mert egyébként egy kurva ambiciózus játéknak tűnik. Tűnik. És nagyon remélem, hogy nem fog a Istenem, melyik volt az a Ghostwire Tokyo-nak a sorsára jutni, aminek az első trailerei baromi érdekesnek tűntek, aztán ahogy minél többet... A játék. Aztán minél többet... Tehát az a mi a fasz van? Majön. Majön? Nem majön, majd jön. Ja, majd jön. Köszönöm, jövő év elején. Ja, jó. Na mindegy, úgyhogy ennyivel a Pragmatával, tehát aki úgy gondolta, hogy most már egy jövő héten elkölteni az összes spórolt pénzét a Pragmatára, még ne tegye. Megteheti. Előrendelni már biztos lehet. Igen? Azt tudom, hogy a PlayStation Store-on egyébként így az upcoming games-hez be van rakva. Hát nem adja? Hát majd hát ugye egy évben fog megjelenni majd a Callisto protokollal. Arról sem tudunk kutyaszart sem. Az nem jövőre jön? Az a Callisto protokoll, ami olyas, mint a Dead Space, nem? Hát, de konkrétan olyan, mint a Dead Space, ha? És amit a volt Dead Space fejlesztők csinálnak. Ah. Lehet, hogy egy is ugyanaz a kettő? Akkor kurva sokat változott. Callisto protokollt fejlesztenénk. Pragmata lett maradhat. Na de. Vonuljunk tovább. Mert a Pragmatáról jelenleg tudni véljük, hogy mikor fog érkezni, viszont van játék, amiről továbbra sem tudjuk, hogy mikor fog érkezni. Ez pedig a Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Így van. És ez a hír, hogy annyira fejlesztik, hogy még mindig nem tudják, hol van a meló vége. Nem az a durva, hogy nem tudják, hogy... Tehát, hogy ugye itt az eredeti fejlesztő csapata ennek megszűnt. Ugye a kiadó az a Paradox, hozzájuk tartozik. És most volt velük egy riport, és így megkérdezték, hogy egyébként így ezzel lesz valaha valami? Most kellett volna megjelennie egyébként. Így évvégén. És nem hogy azt mondták, hogy mi azon kívül, hogy megerősítették, hogy a projekt létezik, konkrétan megmondták, hogy nem mondunk nektek időt, és nem mondjuk meg még azt se, hogy melyik fejlesztő csapat dolgozik rajta. Itt van, várjál. Azért ez egy nagyon durva. Paradox wants it to be in a situation where it can focus all its energy on game development. Tehát, hogy azért nem mondják meg, hogy ki dolgozik rajta, és hogy mikor adják ki, hogy ne presszúráld a fejlesztő csapatot, hogy legyen már kész. Ez gondolom ugyanúgy vonatkozik a mezitlábas userre, mint mondjuk a sajtóra. Nem, ezt szerintem csak bullshit, de egyébként lehet így is értelmezni. Tehát maradjunk annyiba, hogy szerintem az iszonyatosan fejlesztői pokolban van az a játék, és megpróbálják meg szépen csöndben eltüntetni, mint ahogy egyébként az majdnem sikerült ugye az első résszel is, ami úgy jelent meg, hogy ugyan kultjáték lett belőle, de azt tudjuk, hogy magával vitte a fejlesztő csapatot, és egyébként borzalmas volt a fogadtatása, amikor megjelent. Én nem tudom, hogy a névvel van-e ilyen, még azt sem mondom, hogy én meg akartam venni, és azért nem halad a fejlesztés, hanem nem tudom. De borzalmasan csetlés, botlós. Kár érte pedig. Ennyire azért ne írjuk le. Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Azért az nagyon durva basztus, amikor azt mondod, hogy hagyjunk mindenkit békén, nem kommunikálunk semmit a fejlesztés alatt lévő játékunkról. Ezek nem szoktak egyébként jó előjelek lenni. Nem. Tehát amikor bejelentesz egy játékot, és utána gyakorlatilag kivonod magadat a közösségi térből, és igen, nem mondasz semmit arról, ami készül. Azért nem lepődnék meg, hogyha idővel bejelentenék, hogy a Vampire the Masquerade 2-t azt így kukázzák. Azért a... Ki fejleszti ezt a... Nem tudjuk. Nem az a... Ki adja ki? Paradox. Paradox. Az a Paradox az nem az a stúdió, ami meg tud finanszírozni egy 10 éves fejlesztést. Nem, de nem tudom, milyen állapotban volt a játék, mikor ugye megszüntették alatta az előző fejlesztő csapatot. De volt már ilyen egyébként az énnek a folytatása, a Legacy of Kain-nek a Nosgot, azt hiszem. Na, az járt be hasonló utat. Uh-huh. Hogy így nagyon nem akart kész lenni, kiszedték a multiplayer részét, azt külön adták ki, hogy legalább valami ki legyen, de már bétából se jött ki, az se, az eredeti játékot meg bekaszálták, úgyhogy ez sose vetít előre jó dolgot. Jó, hát reménykedjünk, hogy hamarosan bejelentik, hogy lefújták, de majd meglátjuk. Őszintén szólva, mikor jelentették ezt be? Nem a jó pár éve, szerintem 18-ban, vagy valahogy így. Na mindegy, most nem akarok ebbe így ennél lényegesen mélyebben belemenni, de hát reménykedjünk abban, hogy azért talán valamikor majd ez kijön, most így talán jövőre. Nem tudom. Tudom, mi a borzasztó, hogyha ezt a Vampire the Masquerade 2-t ezt mondjuk így betennéd valamilyen release window-ba. Mm. Te így látod magad előtt, hogy mondjuk melyik az a játék, amivel szemben kompetens induló lenne? Saints Row. Igen, mondjuk a Saints Row-val. Nem tudom, ennek kelleni fog egy olyan hónap, amikor nem jelenik meg más értelmes játék. És nem a játék minőségét akarom, csak annyi gond volt velem, meg egyébként az egy nis játék. Tehát, na ez megint a Beyond Good and Evil szintű dolog, hogy mindenki kultjátékként tekint az első részre, de ha megkérdezem, hogy miért, akkor már ezt olvastam. Tehát, hogy... Igen. Mert a játék azon kívül, hogy egy remek története volt, a történetvezetés is jó volt, a karakterek is, meg ahogy implementálták ezt a világot, az jó volt, de annyi technikai hiba volt benne, annyira béna megvalósításokkal volt tele, hogy igen, ez a kultjáték ebben az esetben inkább megúszó kifejezés. Jó, és akkor beszéljünk egy kicsit erről, hát figyelj, ezt szerintem te jobban vágod, hogy miről van szó, mert nekem halvány lila fingom. Pedig beszéltünk róla, hogy... Azt tudom, hogy lesz egy ilyen, de... Ez így fog kinézni. Aha. Azt hát ez nagyjából ezen a tengelyen mozog az összes ilyen. Fúj. Hát Smash Bros. Is jót megy. Na mindegy, szóval arról van lényeg, hogy beszéltünk róla egy régebbi reflektorban, hogy a Warner saját platform fighteren dolgozik valószínűleg, és több mint valószínűleg nem a NetherRealm dolgozik rajta. Hivatalos megerősítést nyert. Valóban készül ez. A Warnernek gyakorlatilag a saját franchise karaktereit fogja összeereszteni. Grafikai megvalósítása nagyjából ez a Super Smash Brothers szint, amit képviselni fog, úgyhogy lehet bunyózni majd Batman-nel, Superman-nel, Arya Stark-kal, Tom és Jerry-vel, meg Tapsi Hapsival, aki erre vágyott. Egyébként úgy néz ki, hogy elég komoly technikai háttere lesz, tehát rollback netcode-tól kezdve minden olyan dolog, amit például konkrétan a Super Smash Bros-ból hiányoltak az emberek a kompetitív játékhoz, azt tartalmaznia fogja. Be lett jelentve hivatalosan, igazából... Tudom, mit nem értek? Azért itt olyan nevek vannak ebben a verekedős játékban, hogy például a DC univerzumban bepakolnak ilyeneket, hogy Superman, meg Wonder Woman, meg Harley Quinn, meg Batman, azért ezek a DC univerzumnak úgy húzó figurái. Igen. És akkor a Trónok harcából sikerült berakni az Arya Starkot. Ja. De miért nem mondjuk nem a Robb Starkot, hanem mondjuk a... Ki volt a... Kit Harington? Még ja. A Daenerys-t. Ja. Ki volt a Kit Harington? Milyen Stark volt? John Stark. John Snow. Snow, jó, tényleg Snow. John Snow. Tehát miért nem őt? Miért pont az Arya Stark? Nem tudom, de mellé meg berakják a Adventure Time-ból kerül be, Scooby-Doo-ból, a Bozont. De jó. De arra van egy mém, azt egyébként azért rakták be. Ja, igen. Persze. De nekem is kicsit ilyen fura. Nyilván bővülni fog majd folyamatosan a játék a szereplőkkel, de free to play lesz. Ó, hát akkor ez tökéletes. Figyelj, egyébként meglepően nagyot megy, a Ubisoftnak van egy hasonló játék Rainbow Six Siege. Nem, a Rainbow Six Siege. Az is egy platform fighter, az Istennél nem fog eszembe jutni a neve, majd bedobják itt a chatten. Super Smash Bros. Nem, a Brofist, a Bro... Nem. Az nem az. Ja. Mindegy. Az. Jó, oké. Okay. És az is nagyot megy. Brawlhalla, igen. Brawlhalla, az volt, mondtam Bro. Mondtam Bro, és az nem ugrott be neked. Tehát dobom itt neked a cinkelt lapokkal, játszhatnál. És senki nem gondolná, de egyébként az is jól termel a Ubisoftnak, és elég nagyot megy. Úgyhogy... Ugye most ez is nagyot ment a Nickelodeon-os pongyababos verekszős játék, szintén hasonló alapokon, úgyhogy figyelj. Hát, a Tintinből se került a kutyát berakni, basszus? Ezt hol látod? Ja, nem, az Adventure. Adventure Time. Mi a Tintin? Nem tudom, káprázik a szemem. Lehet, hogy túl sok vagy túl kevés kábítószert fogyasztottam. Na, és akkor... azt hittem, hogy elment mögöttem valaki. Mi van velem? Na, és akkor még erről beszéljünk egy pár szót. Igen. Új Dragon Ball játék érkezik. De egy olyan műfajban, amire megmondom őszintén, büdös életben nem gondoltam volna, hogy ebben a műfajban fognak Dragon Ball játékot kiadni, mert azt nagyjából az Arena Fighterekkel, vagy a sima 2D Fighterekkel, tehát mint a FighterZ, vagy az ilyen félig MMO megoldásokkal, ami kombinálja az Arena Fightingot, mint a Xenoverse 2, ezekkel azonosítjuk, még néha kijön belőle egy-egy RPG, mint a Dragon Ball Z Kakarot, és most meg csinálnak egy Dead by Daylight-ot. Tehát ezt a... mikor van egy gonosz, meg sok ugye olyan, aki menekül előle. Ez az aszimmetrikus multi. Igen, ezt a szót kerestem. Figyelj, teszem alá folyamatosan a kifejezéseket, és akkor te gazdálkodsz belőle. Aszimmetrikus horror multiplayer játékot csinálnak a Dragon Ball-ból. A Dragon Ball Breakers néven fog megjelenni. Két dolog, ami nagyon érdekes, egyrészt maga a műfaj. Dragon Ball Breakers, ez lesz a neve. Ez lesz a neve, hogy Dragon Ball Breakers. Kijött belőle már a trailer kint van. Marha érdekes a megközelítés, és valami eszméletlenül undorító pocsék a grafika. Tehát ilyen rettenetes. Nagyon-nagyon-nagyon rossz. Én nem látom, hogy ez hogy fog működni, ugyan, de megnéztem a gameplayt, és még mindig nem tudom, hogy a fenébe fog ez működni. De komolyan heretörőknek fogják hívni a játékot? Nem Ball Breakers, hanem Dragon Ball Breakers, de értékelem. Megint megfogtad a lényeget a hírban. Fogja a fene! Egy biztos, ilyen Dragon Ball játék még nem készült. Nem tudom elképzelni, hogy egyébként ez hogy a fenébe lesz sikeres. És ez mikor jön? Azt hiszem, hogy a 22-ben konkrét megjelenési dátum nem volt. Nem tudom, mi van. Ja, 22. Valamikor. Így fog kinézni? Nem, de elindíthatod a videó. Nem, mert be fog alakszolni. Ez olyan, mint a strand papucsa, szétcsapkodnád a forstamálkosodon. Hát körülbelül. Ja. Hát ez jó van. Úgyhogy, ja, most lesz ilyen is, lehet neki örülni. Jó, oké. De úgyhogy egyébként tök sikeres játékok jöttek most ebbe a Dragon Ballból, mert a FighterZ az mind kritikailag, mind pénzügyileg nagyon jól sikerült, a Xenoverse nem akar meghalni az istenért se, tehát azt már a kettőt nem tudom mióta támogatják. Hát biztos azért, mert veszik. És még a Kakarot is viszonylag jól teljesített a kasszáknál, úgyhogy nekem például, annak ellenére, hogy én megvettem egyébként. Dobozosan első nap. Kizárt. Igen, és ki is patináztam. Még én küldtem is róla a képet, hogy olyan büszke voltam rá. Figyelj, nem tudom, milyen DNS-emben benne van, hogy taszítanak ezek a játékok. Azt tudom. Úgyhogy lesz ilyen. Majd szerintem próbált ki. Mindenképpen. Nyomjuk. Nagyon hiányzik. Halozzunk egyet már. Halo. Jó. Na, majd, hogy játszottál velem Dragon Ball Breakers. A Ball Breakers? A Ball Breakers. Jó van. Na, srácok, viszont eljutottunk addig a pontig, hogy ennyi lett volna már, de még nem búcsúzunk, mert még azt szeretném kifejteni, hogy egyrészt nagyon jó fejek voltatok, nagyon jól vettétek ezeket a mai témákat, nagyon-nagyon örülök, ki szeretném fejteni, hogy iszonyú hálás vagyok egyébként ezért a közegért, szerintem ritkán hálálkodunk, de ezt nagyon, nagyon fontos ezt is szóvá tenni, hogy tényleg egy olyan community jött itt össze, akikkel tényleg lehet rizikósabb témákról is beszélni, a nem PC dolgokról is, tehát nem az az érzés az embernek, mintha tojáshelyon járkálna, hanem tényleg úgy érzem, hogy ha nehezen is megy le az embereknek a torkán, de talán nem azt érzik, hogy támadni akarunk vele, hanem tényleg sok témába tudunk úgy állást foglalni, hogy nem azt érezzük, hogy figyelni kell, hogy működik, nem működik, átmegy, nem megy, hanem tényleg nagyon jó, és imádom egyszerűen ezt a Twitch közösséget. Nagyon örülök, hogy ennyien vagytok itt, és hogy ezt így hétről hétre nem azt érzem, hogy az lenne az attitűd, hogy na, miről beszél ez a két fasz, mert téged szeretnek, úgyhogy nem szokott ezek gond lenni. Tehát, hogy mivel rontom itt a levegőt, hanem hogy... Tényleg egyébként ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy lehet, hogy majd lesz, azt mikor akarod bejelenteni? Micsoda? Hát, hogy... lesz egy olyan is. Még nem tudom, hogy lesz-e. Nagyon alakul, de még mindig van benne egy ilyen is. Jó, de ha lesz, akkor mindenképpen be lesz jelentve. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire jó fejek vagytok. Még lesz két reflektor. Két reflektor biztos. Game Awards biztos. Top 20 két részletben biztos. De biztos. Biztos. De azt most már valahogy. Fölveszünk szerintem nem sokára. Igen. Annyi, hogy az Azt hova rakjuk ki? Az is a streamekre megy ki, nem? Nem tudom, még kitalálom, mert igazából mindenhol lenne helye. Mert a téma az igazából adja magát, ugye ez, hogy a 20 kedvenc játékunknak a 20-20 kedvenc játékunkat így összekeznénk, így bokrétába fognánk. De még nem tudom. Igen, tehát az viszont Twitch-en nem lesz kint. Az nem ilyen spontán felvételes lesz, hanem az valószínűleg szerkesztett. Persze, persze, persze. De aki ezt most Spotify-ról hallgatja, nem tudom, ezt fel fogja menni majd Spotify, de szerintem az lenne a lényeg, hogy fölmenjen Spotify-ra is, úgyhogy ti nem fogtok, nem fogtok majd megmenekülni tőle. Úgyhogy mindenhol elérünk mindenkit, bekopogunk minden hálószoba ablakon. Így van. Fejjel lefelé, hogy ijesztő legyen. Úgyhogy, és hogyha arra vetemednétek, hogy újra szeretnétek nézni minket, vagy lemaradtatok az adásról, akkor megtehetitek az Otherworld streamek alatt YouTube-on. Igen, ott van kép is. Jó. Ennyi lett volna ma estére a kis együttlétünk, a kis szerelmi légyottunk. Ezt nem így akartam fogalmazni. Ez nem mennék lesen. Oké, rendben, menj csak. Na jó, most látszok, akkor ennyi lett volna, akkor találkozok jövő héten, pénteken ugyanitt. Ugyanekkor. Csáv, csáv. Vagy korábban, vagy később.